نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آٹھویں پارے کا آغاز کریں گے ہمارے ساتویں پارے کا اوہو اتنے لوگ میری بات کو اس کا تھا کہ آپ لوگ شعور سے سن رہے ہیں الحمدللہ چلیے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ساتویں پارے کا آغاز کرتے ہیں جو سورت مائدہ کی آیت نمبر 83 سے شروع ہوتا ہے اس پورے پارے کا جو تھیم ہے وہ کیا ہے گائیڈنس ڈیلیٹ گائیڈنس ڈینائٹ ہدایت کو اگر ڈیلے کریں گے تو ہدایت ڈینائی ہو جائے گی اس پوری عبارت میں آپ ہدایت کے بارے میں اتنا کچھ پڑھیں گے مثلا سب سے پہلی آیت تھوڑی سی کھٹکا بھی نہیں چاہیے سورت مائدہ کی آیت 83 میں ہم دیکھیں گے کہ حبشہ والوں کے لیے ہدایت کا ایک موقع بنا اور انہوں نے اس کو اویل کیا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے معمور کر دیا اسی طرح سورت مائدہ کی آیت نمبر 74 میں ہم اور اس سے اگلی چند آیات میں قوم ابراہیم کا قصہ پڑھیں گے کہ ان کے پاس ہدایت کا موقع آیا تھا لیکن کٹ حجتیوں میں پڑ گئے اسی طرح اس صورت میں تقریباً 2-3 رکوع تک مشرکین مکہ کے معجزات کے مطالبے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کے پاس ہدایت کا موقع آئے لیکن اگر وہ بہت زیادہ مطالبے کرے بہت زیادہ حجتیں کرے اور بہت زیادہ سوال کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے ہدایت کو چھین لیتا ہے اسی طرح اس آیت صورت اس پارے میں صورت اس صورت ایک ہی اس لیے میں دہراتی نہیں ہوں بلکہ دو صورتیں لیکن زیادہ باتیں جو ہوں گی ہدایت کے اعتبار سے وہ صورت الانعام میں ہوں گی سورت الانعام کی آیت 46 میں اللہ تعالیٰ ہدایت کے ذرائع کو صرف کرنے کی بات کرتے ہیں کہ اگر تم استعمال نہیں کرتے تو پھر تیار رہو کہ کسی دن تم اٹھو اور تمہاری آنکھیں نہ دیکھ رہی ہوں تمہارے کان سننا چھوڑ دیں اور تمہارے دل پر مہر پڑ جائے اسی طرح الانعام ہی کی آیت نمبر 71 میں ایک ایسے شخص کو حیران و پریشان صحرا میں پیش کیا گیا کہ جس کو ہدایت کی دعوت دی تھی لیکن کسی نہ کسی مجبوری کا نام لے کر اس نے اس کو ہٹا دیا پھر سورت مائدہ کی آخری آیتوں میں قوم عیسیٰ علیہ السلام کے مطالبہ مائدہ کا تذکرہ ہے جو اصل میں ہدایت کی دعوت کے جواب میں صرف اور صرف معجزات اور ایسی چیزوں کا مطالبہ تھا کہ جس کے بعد خود عمل نہ کرنے کے کئی دلائل مل جائیں اور اس صورت میں ہم اس پورے پارے میں ہم ہدایت کے لفظ کو ہائی لائٹ کریں گے آج تو نہیں لیکن آج یہاں یہ اتنا بتا دوں کہ ہدایت کے 10 درجے ہوتے ہیں بس یہ جملہ کئی بار سنیں گے اور جہاں اللہ نے آپ کے نصیب میں رکھا وہاں آپ کو لکھا بھی دوں گی اور اسی طرح اس صورت میں 18 نبیوں کے تذکرے کے بعد آیت 84 اور دوبارہ آیت 90 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کلن ہدیناہم ہم نے ان سب کو ہدایت دی تھی اور اگر یہ ہدایت سے فائدہ نہ اٹھاتے تو ہم ان کی بھی نعمتوں کو چھین لیتے پھر اسی پارے میں سورۃ الانعام کی آیت 94 میں ہم دیکھیں گے کہ ہدایت کو اختیار کرنے کا موقع چلا گیا موت کی سختیوں کا تذکرہ ہے گویا کہ ہدایت ایک ٹائم باؤنڈ چیک ہے وقت پہ اگر اس کو نہ قبول کیا جائے تو پھر یہ واپس چلا جاتا ہے اور انسان کی زندگی سے توبہ جو ہے وہ انسان کی زندگی سے توبہ کا موقع نکل جاتا ہے پھر اس صورت پارے میں ہم ہدایت کو ٹھکرانے کی دو سزائیں دیکھیں گے ایک سزا ہے آیام میں کہ جب ایک قوم کسی جگہ ہدایت کے موقع کو حاصل نہیں کر پاتی تو پھر اللہ اس کو دنیا میں سب کے سامنے نیست و نابود کر دیتے ہیں اس میں ہم ایک واقعہ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طرح آج بھی دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں اور دوسری سزا دنیاوی نعمتوں کی صورت میں جو انسان کے سامنے آتی ہے اس کا تذکرہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 44 میں ہوگا اور آپ سب سے آخر میں پارے کی آخری آیت میں دیکھیں گے کہ جب ایک انسان ایک خاص عرصے تک دعوت ہدایت پہ لبیک نہیں کہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دل کے بیچ میں پردہ ڈال دیتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہدایت کی ونڈو پاپ اپ کرنا چھوڑ دے اور ہم کسی نہ کسی بہانے اور کسی نہ کسی نام کی بنیاد پہ اپنے آپ کو اس سے دور کریں، ہم ہدایت والے بن جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سیدھی راہ دکھائے۔ آئیے پارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، اور جب آنکھوں میں آنسو آئے تو وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں، آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، سیرت میں آپ بعد میں ڈیٹیل سے سن سکتے ہیں۔ حبشہ سے ایک گروہ آیا تھا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، اور دیکھنے آئے تھے کہ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بادشاہ خود تو مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اس کے گروہ کو اس نے بھیجا، اور جب انہوں نے یہاں آ کر اللہ کے نبی کی زبان سے چند آیتیں ہی ابھی ہدایت کے بارے قرآن پاک کی چند آیتیں ہی سنی تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اور حبشہ نجاشی نے جو جملے کہے تھے کہ اس بات میں جو اب ہم سن رہے ہیں اور عیسیٰ پہ جو کلام اترا تھا، اس میں ایک تن کے برابر بھی فرق نہیں، اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کے آنسو اتنے پیارے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کے آنسو کو یہاں ہدایت کی دلیل بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک ایمان والے کا دل حق کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے۔ اکثر آپ ایک جملہ بولتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے، سمجھ نہیں آتا، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ ایک اور جملہ بھی آپ بولتے ہیں، بہت ہی لوگ پڑھا رہے ہیں، سب طرف کلاسیں ہو رہی ہیں، بہت کچھ ہے، اس کے باوجود کسی ایک چیز کے اوپر آپ کا دل ضرور ٹھکتا ہے، چاہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں نہ اٹھائیں۔ کس چیز کی یہ علامت ہے؟ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں حق کی طلب ہے۔ یاد رکھیے کہ ہدایت کا تعلق طلب کے ساتھ ہے، جتنی طلب اتنی ہدایت۔ کچھ لوگ اپنی فطرت کے اوپر اس قسم کے پردے ڈال لیتے ہیں، کبھی تعصب کے، کبھی حب دنیا کے، کبھی حب جاہ کے، کبھی لیڈرشپ کے، کبھی کچھ کے، ہدایت کی طلب دب جاتی ہے۔ بالکل جس طرح ہمارا اسٹمک چند گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد اندر سے ایسے کھچتا ہے، بھوک لگتی ہے، کھانا چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہماری آنکھیں کچھ گھنٹے 10-12 گھنٹے جاگ لیں تو اس کے پاس سونا چاہتی ہے نا، اسی طرح ہمارا دل حق کو پانا چاہتا ہے۔ اور جب فطرت سلیم ہوتی ہے، یعنی دل میں کوئی تعصب نہیں، غفلت ہو سکتی ہے، نو پرابلم، انسان کسی غلط راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، جیسے آپ کو یہاں پہنچنا تھا لیکن آپ اپوزٹ جا رہے تھے، طلب یہ تھی کہ آپ کو اس ہال میں پہنچنا ہے کیونکہ آپ کو قرآن سننا ہے اور اس قرآن سے آپ کو حق ملے گا، آپ راستے بدلتے، ڈھونڈتے، گھومتے، پوچھتے، کتنے راؤنڈ اباؤٹ سے گھوم کے بالآخر یہاں پہنچ جائیں گے، چاہے آپ بالکل پارا پورا ہونے کے اینڈ پہ پہنچے، لیکن آپ ضرور پہنچیں گے۔ بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ جن لوگوں کے دل میں طلب ہے کہ اللہ مجھے بدلنا ہے، اللہ مارین الحق کا حق کن ورزق نہ اتباؤ، وہ تو حق کو دیکھتے ہی بھڑک اٹھتے ہیں۔ جیسے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس وقت ایک میرے ذہن میں ایک کینڈل ہے، شمع جل رہی ہے، ابھی جلی نہیں ہے، جلنا چاہتی ہے، اور دور سے کوئی دیا سلائی اس کو دکھاتا ہے تو یوں بھڑکتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ چولہے کی آکسیجن کھلی رہ جائے تو کیا ہوتا ہے، جو ہی آپ میچز چلاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ایک دم وہ بھڑک اٹھتی ہے۔ بلکہ جو چیز میرے محدود سے علم ہے کہ سوئی گیس جب زمین سے نکلتی ہے پاکستان میں تو وہ فری ہوتی ہے، گیس ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کا جو بل ہے وہ کس چیز کا ہے کہ وہ اس گیس میں بدبو ڈالتے ہیں خود۔ کیوں؟ اگر یہ بدبو نہ آئے تو ہر وقت گیس کھلی اور ہمیں پتہ ہی نہ اور بہت ساری آگ لگ جائے، پرپزلی اس کے اندر آگ سمیل ڈالی جاتی ہے تاکہ ذرا سی تھوڑی سی گیس کھلے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے اندر بدبو ہے۔ بالکل جیسے سوئی جب آکسیجن گیس جو ہوتی ہے نا، یہ باہر اس طرح انسان کے جلنے میں مددگار ہوتی ہے، اسی طرح بندہ مومن کا دل حق کو پا کے تڑپتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کسی کو اس کا کھویا ہوا بچہ دور کہیں ملے، آپ اپنے آپ کو ذہن میں لائیے کہ آپ 5 سال سے اس ملک میں ہیں، آپ اپنی ماں سے جدا ہیں، اپنے باپ سے جدا ہیں، کوئی بھی آپ جا نہیں پا رہے، کسی طرح ان کے آنے کا موقع بن گیا۔ آپ ذرا خود کو ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا سوچیں، کسی اپنے پیارے کو جس کو آپ بہت دن کے بعد ملے، اس کو دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے، آنکھیں چھلکتی ہیں نا۔ آج بھی تو ہم سوچتے ہی ہیں نا، جو لوگ دنیا سے چلے گئے اگر ایک دم ہمارے سامنے آ جائیں تو سب سے پہلے ہماری آنکھیں چھلکیں گی نا۔ بس جس طرح کھوئے ہوئے بچے کو یا کھویا ہوا مال گھوم گیا، کہیں دیکھا، ایک دم دیکھا تو ہماری آنکھیں چھلک اٹھتی ہیں نا، اس طرح حق کو پا کر فطرت سلیمہ والا شخص رو پڑتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ حق کس سے مل رہا ہے، کون دے رہا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں۔ وہ فوراً اس کو سینے سے لگاتا ہے۔ دعا کیجئے کہ ہمارے دل سے حق کی طلب نہ مٹے، اس لیے کہ اگر حق کی طلب مٹ گئی نا تو پھر ہم ہدایت کے کتنے زیادہ موقع کھو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو کھول دیں۔ دوسری بات دیکھیے کہ یہاں بات ہو رہی ہے تفید من الدمی، دم کہتے ہیں عربی میں آنسو کو، انگلش میں کہتے ہیں ٹیئرز کو۔ تھوڑے سے فیکٹس آپ کے لیے آنسوؤں کے جمع کیے ہیں۔ تو آنسو عموماً 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ایموشنل ٹیئرز، جو کسی بھی خوشی یا غم کے وقت پہ ہماری آنکھوں سے آتے ہیں، ایموشنل ہوتے ہیں ہم، بہت خوش ہوتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، بہت غم زدہ ہوتے ہیں تو روتے ہیں۔ غم سے روتے ہوئے تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہی ہے، دکھوں کے وقت میں خوشی کا رونا ابوبکر کا رونا تھا جب ان کو ان مشکل حالات میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کا موقع مل گیا کہ جس وقت جان کے لالے تھے۔ لیکن جو سچے ہدایت کے طالب ہوتے ہیں اور جو دین کے نام پہ کسی کا ساتھ دیتے ہیں، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آج فائدہ کی جگہ ہے تو ہم چلتے ہیں، نقصان ہوگا تو نہیں جائیں گے، قریب کا سفر ہے تو چلتے ہیں، دور کا نہیں لیں گے، آرام دہ ماحول ہے تو جائیں گے، نہیں وہ تو چل پڑتے ہیں ہر چل میں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر میں نے اپنے باپ کو اس موقع پہ روتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہ کہتی کہ کوئی خوشی سے بھی رو پڑتا ہے۔ تو یہ جو جذباتی آنسو ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر ولیم تھے، منیسوٹا امریکہ کے ایک اسٹیٹ ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جب باڈی پہ سٹریس فون پڑتا ہے تو اس وقت جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ ان سے بالکل مختلف ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم پہ کسی اور ریفلیکس ایکشن میں ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ انسان کے جسم سے پروٹین نکلتی ہے، یعنی ہارمونس کے اندر ایکسٹرا پروٹین ہوتی ہے، اور ان کا جس آنکھوں سے نکلنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں اس کو رو لینے دو، اس کو سکون آ جائے گا۔ یہ وہ ایکسٹرا ہمارے جسم میں جو ایک کیمیکل چینج آتا ہے ہارمونز کا ایموشنل کنڈیشنز میں آنے کے بعد، اس کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے قسم کے ٹیئرز ہوتے ہیں جن کو ریفلیکس ٹیئرز کہتے ہیں۔ یہ کون سے ہوتے ہیں؟ جس کے اندر انسان قابو نہیں پاتا، مثلا پیاز کاٹا اور اس کے ساتھ ہی ہماری آنکھوں سے آنسو نکلا۔ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی آنکھوں میں ڈسٹ اور تیزابیت جو ہوتی ہے اس کو نکالتے ہیں۔ یعنی آپ کو پیاز کاٹ کے آنسو برے لگ رہے ہیں لیکن وہ آنسو بہت اچھے ہیں۔ اگر وہ آنسو نہ نکلتے تو پیاز کے کاٹنے کے دوران جو تیزابیت اڑتی ہے نا وہ آپ کی آنکھوں کو ڈیمیج کر دیتی۔ یہ کس کا فیصلہ ہے، کون کرتا ہے؟ اسی طرح ایک بیسل ٹیئرز بھی ہوتے ہیں، یہ انسان کے جسم آنکھوں کے اندر ایک پروٹیکٹیو لیئر لگا دیتے ہیں۔ ہمارے آنکھوں کا جو آئی بال ہے نا، یہ اتنا سینسٹیو ہے، دکھائیں گے آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یقین کریں، میرا دل رات کو بند ہو رہا تھا، میں نے آپ آج کے لیے تو نہیں، کسی اور دن کے لیے آپ کے لیے آنکھوں کا کیا عمل ہوتا ہے، کس طرح کے کام کرتی ہے دیکھا، تو واقعی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، تیری ذات کے سوا کوئی ان کو نہیں کرتا۔ تو سب سے بہترین آنسو ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلیں، حق کی پہچان کے ساتھ جب آنسو نکلیں تو یہ انسان کے دل کی نرمی کی علامت ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب قرآن سنو تو رو، اور رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لے کے دیکھتے ہیں کہ کیا میرے دل میں، کیا میں قرآن کی محفل میں روتی ہوں، پگھلی ہوتی ہوں، یا اندر بھی سٹبننس ہے اور ہر وقت یہی سوچ رہی ہوں صحیح بیٹھی ہوں کہ نہیں، گرمی تو نہیں، سردی تو نہیں۔ میں تو ایک ہی چھوٹا سا معیار رکھتی ہوں، اور وہ کیا ہے کہ اگر قرآن کی محفل میں ہم ارد گرد سے بے نیاز نہیں ہوتے، ابھی بھی لگ رہا ہے وقت ہے، یہ کبھی کبھی جو وقت اوپر چلا جاتا ہے، الحمد للہ آج کل تو خیر نہیں لیکن عام طور پہ چلا جاتا ہے، یقین کرے اس کے اندر یہی کیفیت ہوتی، ہوش ہی نہیں رہتی، مجھے تو بالکل پتہ نہیں چلتا۔ اور الحمدللہ جب ہم ایک ٹائم لے کے چلتے ہیں تو اللہ اس کام میں برکت ڈال دیتا ہے، لیکن میرا تو دل ہی نہیں کرتا کہ میں اس کو چھوڑوں، اس وقت بھی نہیں دل چاہ رہا چھوڑوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک انسان کے لیے ڈوبنے کا موقع ہوتا ہے۔ تو آپ اور میں اپنے اندر حق کی طلب کو اپنی کیفیت سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے شمع پگھلی ہوتی ہے نا، جلتے ہوئے، اس طرح قرآن کی آیتیں میں گرم کرتی ہیں. اس کے اندر انسان بالکل پن ڈراپ کے طور پہ بیٹھے گا نا، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر آیت آپ کو اپنے اوپر لگے گی. آج ہمیں کیوں نہیں رونا آتا؟ اس لیے کہ ایک تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، دوسرا یہ کہ اس وقت ہمارے اندر ڈسٹریکشنز بہت ساری ہوتی ہیں، اور اگلی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اتنا ڈوب کے سنتے بھی نہیں ہیں. علامہ اقبال کے باپ کہا کرتے تھے کہ بیٹا قرآن ایسے سنو جیسے یہ تم پہ نازل ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں جبرائیل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، حقیقت ہے، لیکن جب تک، وہ کہتے ہیں نا کہ علامہ، ایک شعر بھی بڑا پیارا کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، پھر وہ راضی اور کشاف اور یہ سب کی تفسیریں بھی تجھے فائدہ نہیں دیں گی. تو بہت بڑی بڑی بحثوں کی ضرورت نہیں ہے، علمی بحثوں کا ضرورت نہیں ہے. آپ قائل تو ہو جائیں گے لیکن مائل نہیں ہوں گے. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کی طرف مائل کر دے. آج میرا دل تڑپ کے پکارے کہ اللہ مجھے اس کتاب کی ضرورت ہے. اب یہ سفر صرف ایک مہینے کا نہیں ہے، ایک سال سے بڑھ کے میری پوری زندگی پہ چھا جائے. نیت کریے، خود کلامی کیجیے. میں سچ کہہ سکتی ہوں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. لوگ کہتے ہیں آپ ٹریول کرتے ہیں، آپ ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ میں کہتی ہوں میرے لیے سب سیم ہے، الحمدللہ. جہاں جاتے ہیں ایک ہی روٹین ہے. رمضان اور غیر رمضان میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، بلکہ رمضان تو مجھے ریلیکسنگ لگتا ہے. صبح پڑھا دیا، ختم. شام کچھ نہیں ہے، کہیں نہیں پڑھنا، کہیں کچھ نہیں. خود پڑھنے کے بہت سارے موقع ہیں الحمدللہ، آپ تیاری سارا دن کرتے رہے. لیکن جب آپ کا دل خود کسی چیز سے بھر جاتا ہے نا، تو چھلکنا چاہتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طلب لگا دے کہ ہم چھوٹی سی زندگی میں بہت کچھ کر سکیں. اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ سورۃ مائدہ کا جو ٹاپک تھا، واپس اسی پہ چلتے ہیں. پیچھے ہم نے دیکھا کہ حلال اور حرام کی بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے تھے، تو اب اسی میں کچھ اور چیزیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، انہیں حرام نہ کر لو. رکیے، لکھیے یہاں ایک بات خود سے. کتنی دفعہ یہ جملہ بولتی ہوں ایک دن میں، یہ میں نہیں کھاتی، فش میں نہیں کھاتی، کریلے میں نہیں کھاتی، ٹنڈے میں نہیں کھاتی. بچے کتنے یہ جملے بولتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حلال کو حرام نہ کرو. نہیں کھاتے، نہ کھائیں، کبھی چکھ لیں. ڈاکٹر نے منع کیا، نہ کھائیں. لیکن جو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے نا، وہ اللہ کے اس حکم کو نہیں مان رہا. اور حد سے تجاوز نہ کرو، یا پھر خود کلامی، اوور ایٹنگ، اور آپ کی میری افطاری، اللہ کی بنا. سیدھے بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جائیں گے تو پتہ چلے گا اچھا کچھ جگہ بن گئی، اور اگر نیچے بیٹھے تھے تو کھڑے ہوں گے تو جگہ بنے گی. لیکن جس پوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت ایسا دل چاہتا ہے پورے کا پورا پیٹ بھر جائے، ایسے کہ ایک انچ برابر جگہ نہ ہو. اور یہاں میں ماؤں کا بولا ہوا ایک جملہ بولوں گی جو ہم خلاف سنت جملہ بولتے ہیں، بیٹا پیٹ بھر کے کھا لو. آپ تو بیٹے سے محبت کر رہی ہیں نا، پیٹ بھر کے کھا لو. تو آپ سے کئی گنا زیادہ پیار کرنے والا نبی کیا کہتا ہے کہ لوگوں پیٹ میں تھوڑی سی جگہ رکھ کے کھاؤ، ایک حصہ کھانے کا، ایک ہوا کا، اور ایک حصہ جو ہے پانی کا. تو کیا پتا چلا کہ تھوڑی سی جگہ رکھ کے کھانی چاہیے. ایک موقع پہ کسی نے کسی دوست کو دعوت دی کہ آؤ کھانا کھاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو میرے پیٹ میں تو ایک قطرے کی جگہ نہیں. اب انہوں نے تو اپنے طور پہ کہی کہ آئی جسٹ ایٹ، میں کھا کے آیا ہوں اور قطرے کی جگہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ مومن کا پیٹ کبھی اس طرح کا نہیں بھرا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ذرا سی بھی جگہ نہ ہو. اس دوست کے دل پہ اتنا اثر کیا، کہنے لگے کہ میں نے آج تک کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا. عموماً ہم پاکستانی کھانا کھا کے اگر کہیں جائیں تو ہمارے اندر جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہم پورا کھا چکے ہوتے ہیں. تو لا تعتدوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. پیچھے ناپسندیدگی کی جو لسٹ تھی اس میں یہ بھی اضافہ ہوگا. جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے، اسے کھاؤ پیو. اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. اب دیکھیے کہ پچھلے دور میں ہوتا کیا تھا کہ کسی کے دیندار ہونے کا کرائیٹیرین کیا ہوتا تھا، کہ وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور کر لے، شادی سے دور کر لے، باقی ساری چیزوں سے الگ کر لے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ نہ کھاؤ، کھاؤ بھوک رکھ کے کھاؤ. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنی من پسند چیزیں نہ کھاؤ، بس یہ کہتا ہے کہ ساتھ گھر کے ملازموں کو بھی کھلاؤ، جو خود کھاتے ہیں دوسروں کو بھی کھلاؤ. روز وہ بےچارے دال ساگ کھاتے ہیں، کسی دن جو پیزا لائے ہو دو سلائس اس کو بھی دے دو. بچہ ہوا جو تمہارے بچے کا کٹا ہوا آدھا آدھا توڑا توڑا بعد میں کہتے ماسی تم کھا لو، تو پہلے ایک سلائس اس کو دے دو. یعنی خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. और आप देखिए कि जब हर वक्त खाना दिमाग पे सवार होता है ना, तो इंसान की अकल काम छोड़ देती है। किसी मौके पे आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कि ओवर ईटिंग का हमारे ब्रेन पे क्या असर होता है। आपने एक जुमला हमारे कल्चर में सुना होगा कि इसको तो खिला खिला के इसकी अकल मोटी कर दी। हकीकत में अकल मोटी हो जाती है, पर्दे आ जाते हैं, लेयर्स लग जाती है इंसान के ब्रेन में, कि जिसकी वजह से वो सोचने की और फीलिंग की कैफियत खत्म हो जाती है। आज क्या हुआ कि हम मैदे के गुलाम हो गए, हर वक्त एक ही गम है, खाओ खाओ खाओ खाओ। आप देखिए कि एक रिसर्च की गई कि जानवरों को खाना, जो भी उनको खाना दिया जाता है वो खिलाया, और कुछ को उनकी उस अपॉइंटेड जो भी उनकी मिकदार थी उससे कम खिलाया गया, तो जिनको कम खिलाया गया वो ज्यादा देर जिए। आप एक छोटा सा एक क्राइटेरियम रख लें, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ सोच देना मकसूद है कि आपको, मुझे ये पता है ना कि मेरा रिस्क मुकर्रर है। आप इमेजिनेशन में लाए कि मेरे नसीब में पूरी जिंदगी में 100 किलो है गोश्त के मैं खाऊंगी। मिसाल देती हूँ, अब 100 किलो गोश्त आपके नसीब में है कि आपने खा के मरना है, तो अगर आप रोज का एक पाव खाएंगे तो आप 400 दिनों में मर जाएंगे, है? और अगर आप उस 100 किलो को छटांग करते करते कभी ना खाएं तो हो सकता है बहुत लंबा जिए। बात वाजे, तो आप कहा करें कि अल्लाह मेरा नसीब का रिस्क है, मैं थोड़ा थोड़ा खाऊं ताकि मैं ज्यादा जीऊं। इसी को तो कहते हैं कि जो कम खाते हैं उनकी उम्र अल्लाह के हुक्म से लंबी होती है। फिर आप देखिए कि जब हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड और जंक खाते हैं ना, ये तातदू की कुछ किस्में हैं। हर वक्त खाते हैं तो स्टमक बेचारे को मौका ही नहीं मिलता। आपको दिखाएंगे आपका स्टमक कैसे चीखता है जब हम उसको हर वक्त बोल खाते और पीते रहते हैं। फिर आप देखिए कि जितने भी जंक फूड्स हैं ना, जिसके अंदर आप देख सकते हैं चंक्स हैं या बर्गर्स और दिस एंड दैट, इनमें मोस्टली आप देखिए तो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, फसद मादे बहुत होते हैं। जब हम इनको खाते हैं तो हमारे जिस्म में नेचुरल चीजें कम और इम्प्योर चीजें ज्यादा जाती हैं, और ये गैस्ट्रिक कैंसर का सबब बनती है। पहले अल्सर होता है, फिर सन होता है। फिर आप देखिए कि बहुत खाने का एक साइड इफेक्ट क्या है कि इंसान के जिस्म में सेक्सुअली जो हार्मोन्स है वो बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं। इसीलिए आप देखिए जो मर्द या जिन मुल्कों में ज्यादा खाया जाता है, खासतौर पर जो हैवी मीट खाया जाता है, रेड मीट जिसको आप कहें, तो वहां ये गलबा ज्यादा हो जाता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि बस दफा इस तरह से होता है कि इंसान जब बहुत खा लेता है तो नींद बहुत आती है। नतीजा क्या हुआ, नमाज चली गई। आप चाहते हैं कि फजर आपकी वक्त पे हो तो रात को हल्का खाना खाएं, ताकि आप खाने जागें जब तो आपको उससे फायदा हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे दीन में ना गोश्त हराम है ना दूध। देखो तुम राह पर पादरी ना बनना, खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छे काम करो। आपने फरमाया कि मेरे दीन में जब्त नफ्स के लिए रोजा है। ये तो रोजा में सिखाते हैं कितना ज्यादा फायदा है। आपने फरमाया कि रूहानियत के सारे फायदे जो हैं वो जिहाद में हैं। तो नेमतों को तर्क करना इबादत नहीं, बल्कि इनको इस्तेमाल करने के बाद तकवा के साथ जीना असल में इबादत है। अल्लाह ताला दुनिया की नेमतों से जो दूरी चाहता है ना, वो दिल की दूरी है, ना कि जिस्म की। दिल में मोहब्बत इन चीज़ों की होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपने खाने पीने को बेहतर करवाए। हमने ज़ादुल खैर जो अभी कोर्स किया था रमज़ान से पहले, तो उसमें छोटी छोटी सुन्नतें थी, उसमें ईटिंग हैबिट्स थी। अगर आप वो चंद सेकंड चंद मिनट की सिर्फ फाइल होती है अगर सुन के देख लें, तो आपको उससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि नबी सल्लम के खाना खाने और पीने की क्या चीज़ें थी, ताकि हम उसको अपनी पूरी ज़िंदगी पर ले सकें। फिर उसके बाद देखिए कि ज़्यादतियों की बात सिर्फ खाने पीने से नहीं होती, बल्कि क्या है, وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ کے بعد لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، تم لوگ جو مہمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو وہ ان پر ضرور تمہاری پکڑ کرے گا۔ یعنی زیادتی کا تعلق صرف کھانے پینے سے نہیں ہے، بلکہ جسم کے ہر اینگل، زندگی کے ہر روپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھانے پینے کے علاوہ انسان زیادتی کر سکتا ہے۔ اسی میں سے یہاں بھی ایک زیادتی کا تذکرہ ہے، کثرت کلام، زبان پہ قابو نہ ہونا۔ اور جب زبان پہ قابو نہیں ہوتا تو بندہ بات بے بات قسم کھا لیتا ہے، جو انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس آیت پہ آپ ایک چھوٹا سا ٹاپک لکھنا چاہیں کہ قسم کھا کے توڑنے کا کفارہ کیا۔ खानी नहीं चाहिए पहली बात है, झूठी नहीं खानी चाहिए, सच्ची खाएं, और अगर खा ली और उसके बाद लगता है कि उससे बेहतर चीज है तो उसको तोड़िए। और ये कफारा है जिसमें 10 मिस्कीनों को खाना या 3 रोजों की बात है। आप देखिए कि आज तो ऐसे लगता है कि हर एक्सट्रीमिज्म का कल्चर है। ये जो बात है ना इधर के ला तअतदू व इनल्लाह ला युहिब्बुल मुतदीन, और बेशक अल्लाह मुतदीन को पसंद नहीं करता, क्या है ये एक्सट्रीमिज्म को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। किसी की बात सुनी बहुत अच्छी लगी कि किसी नॉन मुस्लिम ने उनसे कहा कि मुस्लिम आर एक्सट्रीमिस्ट, तुम एक्सट्रीमिस्ट हो, तो उसने कहा यस आई एम एक्सट्रीमिस्ट, आई एम एक्सट्रीमली काइंड, आई एम एक्सट्रीमली नाइस, आई एम एक्सट्रीमली पीसफुल, यानी उन्होंने कहा यस आई एम एक्सट्रीमिस्ट, अच्छी बात है, एक्सट्रीम तो बहुत अच्छी होती है अगर अच्छी चीजों में हो। और इस तरह से उन्होंने इस्लाम की जो सारी बातें थी उसके आगे रखी, तो वो बोल नहीं सका आगे से। लेकिन जो रवैये आज जिंदगी में आप देखिए, खाने पीने के साथ लिबास के तरीकों को देख लीजिए, और आप देख लीजिए कि जिंदगी के तरीके, कुत्तों तक के लिए कमरे हैं, माँ बाप के लिए हो सकता है ओल्ड होम्स हो, लेकिन जानवरों और पेट्स के नाम पर इंसान ने उनके लिए कितना कुछ रखा हुआ है। इसी तरह जो जितनी भी इंसान की जिंदगी में एक मटीरियलिज्म है, ये सब के सब इतदा है, ज्यादती है। सेक्स की हद देख लीजिए, तलाक के मुतालबों में इजाफा देख लीजिए, और ये जो जुबान की यहाँ बात हुई है, कसम इसका सबसे आखिरी हद जो है वो तलाक ही होती है। तलाक कब दी जाती है? जब बंदा जुबान पे काबू नहीं पाता, बाद में पछता रहे होते हैं। तो कहा कि जब जानबूझ के कसम तोड़ोगे तो कफारा क्या है? ऐसी कसम तोड़ने का कफारा ये है कि 10 मिस्कीनों को वो औसत दर्जे का खाना खिलाओ जो तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, और इन्हें कपड़े पहनाओ, यह गुलाम आजाद करो, और जो इसकी सेहतात ना रखता हो वो 3 दिन के रोजे रखे। ये तुम्हारी कसमों का कफारा है जबकि तुम कसम खाकर तोड़ दो। देखो अपनी कसमों की हिफाजत किया करो, इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हारे लिए वाज़ह करता है, शायद कि तुम शुक्र अदा करो। अब आप देखिए कि अल्लाह सुबहान तआला इंसान को शुक्र गुजार बंदा बनाता है। इसके बाद लोगो जो ईमान लाए हो, ये शराब और जुआ और ये आस्ताने और पानसे और ये सब गंदे शैतानी काम है, इनसे परहेज करो, उम्मीद है कि तुम्हें फलाह नसीब होगी। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से तुम्हारे दरमियान अदावत और दुश्मनी और बुगस डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद से रोक दे। फिर क्या तुम इन चीजों से बाज रहोगे? अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो और बास आ जाओ, लेकिन अगर तुमने हुक्म ना माना तो जान लो कि हमारे रसूल पर बस साफ साफ हुक्म पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। यहाँ आप देखिए कि 4 खराब तरीन चीजों का तस्करा हुआ। यहाँ छोटी सी बात समझ लीजिए कि हमारा दीन हमारी चंद चीजों का तहफ्फुज चाहता है, जिसमें एक तहफ्फुज तहफ्फुज़े अकल है। अकल का तहफ्फुज, जहां बाकियों की बात होगी उनका भी असर बताऊंगी कि अकल का तहफ्फुज किस तरह से हमारा दीन चाहता है कि इंसान की अकल ऐसी ना मारी जाए कि माँ बहन का फर्क ही मिट जाए। उस अकल के तहफ्फुज के लिए उसने शराब को हराम किया। पीछे हम शराब पे थोड़ी सी बात कर चुके, यहां हम थोड़ी सी बात करेंगे कि शराब के हमारे जिस्म पर क्या असर आते हैं। इन सब के प्रेजेंटेशन मौजूद है, मुनासिब मौके पे आपको दिखाते हैं ताकि आप लोग इसको ज्यादा समझे, और इंशाल्लाह ईमेल में तो आपको भेजेंगे भी। तो सबसे पहले आप देखिए कि शराब को हराम किया गया, अगर आप इसका रूहानी असर देखें तो इन आयतों में दिख गया क्या कि तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और अदावत हो। क्या आपने नहीं सुना कि शराब के नशे में बीवी को कूट पीट दिया, शराब के नशे में तलाक दे दी, शराब के नशे में भाई ने भाई को मार दिया? ये अदावत और बुगस डल जाता है, क्योंकि शराब पीकर बंदा खुद गर्ज हो जाता है। शराब का जो इंसान के जिस्म पे असर होता है ना, जो उसका रूहानी असर है, यह कि इंसान के अंदर सेल्फिशनेस पैदा हो जाती है, इंसान की अकल मोटी हो जाती है। फिर इसी तरह आप देखें कि जिस्म के मुख, असल में शराब है क्या, व्हाट इज अल्कोहल? तो अल्कोहल को अगर आप बायोलॉजी की टर्म में देखें, जो कि एक साइंटिफिक फिगर है, तो कहते हैं कि इज अ पॉइजन टू द ह्यूमन बॉडी, ये जहर है इंसान के जिस्म का। इसीलिए आप देखिए कि अल्लाह सुबहान तआला ने इसको मना किया है कि आप इसको नहीं ले सकते। आज हर बंदा इसके नुकसान से आगा, जिस्म पे कैसे इफेक्ट होता है, दिमाग पे शराब का असर क्या होता है कि जब हम कोई भी बंदा शराब पीता है तो इंसान के ब्रेन के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, आपने देखा ना रास्ते बने होते हैं लेयर जैसे, ऐसे वेव्स भी बनी होती है, तो ये इंसान की उन वेव्स को खराब कर देता है, जिसकी वजह से इंसान के अंदर मूड में और उसके बिहेवियर में चेंज आ जाती है, और इसको सोचना समझना मुश्किल लग जाता है, वो दूसरों से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता। ये जो शराबी की जुबान लुढ़कती है ना, ये असल में उसके दिमाग की वजह से। इस वक्त मेरे सामने एक तस्वीर है कि एक नॉर्मल शख्स का ब्रेन 43 ईयर्स की एज में क्या होता है और एक शराब पीने वाले का, तो आप बिल्कुल यूं समझें कि एक फ्रेश तरबूज आप लें, सख्त होता है ना, हर चीज उसकी जगह पे है, और आप एक गला हुआ बहुत पुराना तरबूज काट के देखें जो अंदर से बिल्कुल काला नीला हो चुका है, कुछ इस किस्म की इमेजिनेशन बनती है। दिमाग के अंदर इस तरह से होता है, तो फिर दिल पे क्या होता है? दिल के ऊपर शराब का असर क्या है कि जो बहुत देर तक शराब पीते रहते हैं बहुत अरसा, तो उनका दिल डैमेज हो जाता है, उनके दिल में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। दिल के अंदर मुख्तलिफ खाने होते हैं, उनमें से नीचे के जो खाने होते हैं उनकी दीवारें मोटी होने लगती हैं, दिल की धड़कन तेज होने लगती है, हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है, इस वक्त मेरे सामने एक तस्वीर है कि जिसमें एक नॉर्मल शख्स का दिल और दूसरे का, तो आप देखें कि जो इंसान के जिस्म की नीचे के जो हिस्से होते हैं वेंट्रिकल्स, वो मोटे हो जाते, फूल जाते हैं, जैसे आप सोचें कि दिल दिल में सूजन हो जाती है। इसी तरह आप देखिए कि इसका असर इंसान के जिगर पर होता है। जो बहुत शराब पीते हैं उनके साथ क्या होता है कि उनके जिगर पर बहुत ज्यादा मुश्किलात पड़ती हैं, और जिसके नतीजे में उस इंसान के जिगर को वो काम करना मुश्किल हो जाता है जो करता है। थोड़ा सा समझ लें कि जिगर में फैटी एसिड्स होते हैं, ये जिस्म की चर्बी को तोड़ता है। सबसे स्ट्रांग अगर जिसको आप कहें कि जिस्म में जिसकी दिल के बाद जरूरत है वो जिगर है, लेकिन शराब इसके ऊपर भी काम डालती है और जिगर अपने साइज से बढ़ने लगता है। इस तरह इंसान के पैंक्रियाज के ऊपर शराब का असर जो होता है वो उसके अंदर तेजाबियत पैदा करती है, और जिसके बाद जो है वो एक किस्म की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और फूल जाती है वो ब्लड वेसल जो इंसान के जिस्म में ये सब करती हैं। देखिए ये ना भी पता चले तो हमें तो अल्लाह का हुक्म भी पता है कि अल्लाह ने हमें क्या बता दिया। फिर शराब का एक असर इंसान के इम्यून सिस्टम पे होता है। इम्यूनिटी क्या होती है कि जब कोई जरासीम हमारे जिस्म में जाता है तो कुदरती तौर पे अंदर से उसकी हिफाजत के लिए इम्यूनिटी होती है, लेकिन शराब पीने वाले शख्स का इम्यून सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाता है और वो बीमारियों के खिलाफ फिर डिफेंड नहीं कर सकता, और कोई एक बीमारी अगर उसको हो जाती है तो उसके बाद इन्फेक्शन के खतरे ज्यादा है। एड्स क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम का खत्म होना है। आपको जुकाम भी हो जाएगा ना तो मौत तक आपको जुकाम ही रहेगा। दुआ कीजिए कि हम इन फायदों से नहीं बल्कि अल्लाह के नबी सल्लम के इस हुक्म को समझते हुए और अल्लाह ताला के इन अहकामात पे गौर करते हुए हम इन तमाम चीज़ों से बच सकें। शराब माल की भी दुश्मन है, अक्ल की भी दुश्मन है, इज्जत की दुश्मन है, सेहत की दुश्मन है, इंसान के जहन की दुश्मन है। शैतान चाहता क्या कि हमें खैर ना मिले। इंशाल्लाह आगे जब यहाँ इसका जिक्र आएगा तो आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स सुनाऊंगी कि किस तरीके से शराब ने इस दुनिया को इस वक्त मत मारी हुई है। किसी एक का कॉल पूरा करके आगे चलते हैं कि उन्होंने कहा कि तुम शराब खाने बंद करवा दो तो मैं तुम्हें दुनिया के हॉस्पिटल्स और कैद खाने यानी जेलें बंद करवा दूंगा। यानी जितने कैदी हैं, ये भी मैं एक रिपोर्ट सुन रही थी कि 80% जो जेल में क्रिमिनल्स होते हैं वो शराब के नशे में उन गुनाहों को करते हैं। आप और मैं इन सारी बातों को सुनकर क्या कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने हमें इतना प्यारा दीन दिया जिसमें हलाल और हराम का फर्क है। फिर इस्लाम के नाम पे और मुसलमान होने के बावजूद टोस्ट करने और पार्टी है और मीटिंग है और बड़े लोगों की पार्टी है। आप सोचते हैं नॉन मुस्लिम मुल्कों में ये आम है, अब तो हमारे अपने मुस्लिम मुल्कों में ये एक किस्म का कल्चर बनता जा रहा है। आप कहते हैं हमारे बच्चे पार्टी में जा रहे हैं, जाने दें लेकिन जरा आंखें खोल के रखें। ये वो मासूम पार्टियां नहीं रही जो आपके दौर में होती थी कि चिप्स और उनको एक जूस देकर टरखा दिया। आज बच्चों की यूथ की जो पार्टीज होती है ये यंगस्टर्स को शराब का आदी बनाती हैं। ऐसे ही सिर्फ फन के नाम पे, चखने के नाम पे उनको पिला दी जाती है, और इस उम्र में हर चीज के लिए तजस्सुस होता है। तो जस्ट लाइक कुछ लोगों ने ये बताया, जब शराब पीने वालों से पूछा गया तो उसमें कसीर तादाद वो थी, वो कहते जस्ट टू चेंज, देखने के लिए, टू टेस्ट, हमने शुरू किया था और उसके बाद हम आगे आ गए। अब करें क्या? अब ये अल्लाह ना करे किसी को इसमें मुश्किल पड़ गई, कोई पीने पिलाने का आदी हो गया, क्योंकि आज हम पीने की बात कर रहे हैं, पीछे हमने बेचने की बात कर ली, अब क्या किया जाए? तो अगली आयत को सुने और देखिए कि सहाबा किराम का अमल कितना खूबसूरत था जिस पे उन्होंने अमल किया। फहल अंतुम मुंतहून के जवाब में उन्होंने क्या कहा था? इंतहाइना रब्बना, अल्लाह हम रुक गए। अब आज अगर हम अल्लाह का हुक्म सुन के रुकते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी इंशाल्लाह अजर रखेगा। फरमाया ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين। خوبصورت ترین آیت ہے تقوا کے درجے ڈھونڈنے کی۔ कोई बंदा एक गुनाह की जिंदगी से निकलकर ईमान और अमल वाली जिंदगी में कैसे जाता है, इससे खूबसूरत आयत कोई भी नहीं है जो बयान करे। तर्जमे पे जरा गौर कीजिएगा, और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए कि जो शराब हराम होने से पहले शराब पीते थे, फिर उनको शराब का हुक्म मानने के मतलब इस पर अमल करते हुए छोड़ने की में मुश्किलात आई, या कुछ लोग इस दौरान मर गए और उनके पेटों में शराब थी। बाद लोग जंगों में शहीद हो जाते थे और पेटों में शराब होती थी, तो कहा अब इनका मामला क्या? जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करने लगे और उन्होंने पहले जो कुछ खाया पिया था इस पर कोई गिरफ्त ना होगी, बशर्ते कि वाइंदा इन चीजों से बचे रहे जो हराम की गई। कितना प्यारा हमारा दीन, इल्ला मा कद सलफ, इतना खूबसूरत असूल है हमारे दीन का, पिछली जिंदगी को छोड़ दो। वो कहते हैं ना कि गाड़ी चलाते हुए जो ड्राइवर सिर्फ पिछले वाले वो क्या कहते हैं, रियर मिरर में देखेगा तो वो तो एक्सीडेंट कर लेगा ना। हमेशा बड़े में देखे, आप देखिए कि गाड़ी का बड़ा शीशा, फ्रंट शीशा बड़ा होता है लेकिन पीछे से देखने वाला शीशा बहुत छोटा होता है। क्यों? कि अगर कोई पीछे ही देखता रहेगा तो आगे एक्सीडेंट होगा। यही असूल जिंदगी में रखिए। आप पिछली जिंदगी में कुछ भी कर चुके, कैसा भी आपने गुना किया, बड़े से बड़ा, ला तकना तुम रहमतुल्लाह। इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है कि जो जितने ज्यादा गुनाह छोड़ के आएगा अल्लाह उसका अजर ज्यादा बढ़ाएगा। जिन्होंने जितनी कुर्बानियां दी अल्लाह ताला ने उनको इतना ज्यादा फायदा दिया। शर्त क्या है कि आप बचे रहो, अब वो काम दोबारा नहीं करने। ये नशा शराब का भी हो सकता है और ये नशा गानों का भी हो सकता है और ये नशा गंदे कपड़ों का भी हो सकता है और ये नशा हर उस गुनाह का हो सकता है जिसको हम पीयर प्रेशर में आके कर लेते हैं। कहा अब आइंदा छोड़ दो और ईमान पर साबित कदम रहें और अच्छे काम करें, फिर जिस जिस चीज से रोका जाए इससे रुकें और जो फरमाने इलाही हो इसे माने, फिर खुदा तरसी के साथ नेक रवैया रखें। अल्लाह नेक किरदार लोगों को पसंद करता है। अब आप देखिए कि यहाँ स्टेप्स हैं, आप नोट करके देखें कि इसमें तकवा का लफ्ज कितनी दफा आया है और इस तकवा के लफ्ज में क्या छुपा हुआ है कि तकवा की मिसाल माल की तरह। पीछे इशारा किया था लेकिन आज वो आयत आ गई जिसके ऊपर ये बात वाजे हो जाती है कि जिस तरह एक इंसान बिल्कुल अपनी इब्तदाई जिंदगी में अपना करियर शुरू करता है तो इतने पैसे नहीं होते, थोड़े से पैसे हुए, नई नई जिंदगी शुरू हुई, दो कुर्सियां आ गई, घर में छंद खाने के बर्तन आ गए, जिंदगी गुजर जाती है। फिर थोड़ा सा पैसा और आता है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें छोटी छोटी लगने लगती हैं, फिर बड़ी होती हैं और होते होते फिर घर सामान से भर जाता है। ये तो एक दुनिया के मादी माल के भरने की अलामत है ना। बिल्कुल यही कैफियत हमारे दिलों की तकवा के साथ है। हम में से हर वक्त इस वक्त जितने भी लोग माशाल्लाह ये बात सुन रहे हैं, हम सब तकवा के मुख्तलिफ लेवल पे होंगे। जैसे हम सबकी उम्रें फर्क है, हम सबका स्टेटस फर्क है, हमारा सबका वेट फर्क होगा, हमारी हाइट फर्क है, इस तरह दुनिया में एक घर में रहने वाले लोगों का तकवा भी फर्क होता है। बस दफा एक ही कुरान आप दो लोग सुन रहे होते हैं, एक के आंसू निकल रहे होते हैं और दूसरा उसके बाद हुज्जतें शुरू कर देता है। एक कहता है आज के तो पारे का पता ही नहीं चला, दूसरा कहता है आज तो थक गए, आज कोई कहता है गर्मी बहुत लगी, दूसरा कहता है अच्छा लगी थी मुझे तो पता ही नहीं चला। ये किसका फर्क है? ये तकवा का फर्क है। बिल्कुल आप सोचें कि तकवा एक बैलेंस है जो एक इंसान के ईमान को तोलता है। अब होता क्या कि जब आपका ईमान बढ़ता है, तकवा बढ़ता जाता है ना, तो आपको अपनी बड़ी बड़ी जो नेकियां थी वो भी छोटी लगती हैं। इसके बरक्स जिसमें तकवा छोटा होता है ना तो उसको छोटे छोटी नेकियां कहता है। शुक्र करो ये नहीं कर रही, देखो दूसरों से तो अच्छी हूँ। अम्मी आप शुक्र नहीं करती, मैं नमाज तो पढ़ लेता हूँ, फर्ज तो पढ़ लेता हूँ। अच्छा क्या हुआ, तरावी को फर्ज है? इस तरह के जुमले क्यों बच्चे बोलते हैं? क्योंकि अभी तकवा नहीं है। बड़े बड़े जुमले माँ के सामने नाफरमानी से बोलना जो अकूकुल वालिदैन जहन्नुम की नवीद देता है। लोग कोई बात नहीं, अम्मी है ही स्टूपिड, अम्मी बात ही बहुत जज्बाती, अम्मी बोलती हैं, माँ के सामने बच्चा बोलता है, नतीजा के उसको लगता नहीं। लेकिन जब पता चलता है, बिल्कुल यकीन करें, जब इंसान की आंखें खुलती हैं तो उसका हाल क्या होता है, हर दिन उसको अपने आप दिखते हैं। बिल्कुल वो छोटे ग्लास को बड़ा करते जाए, बड़ा करते जाए। आप छोटे शीशे में देखते हैं, कहते हैं वाह कितनी अच्छी लग रही है, फिर थोड़ा बड़ा यूज करें और करें। जब आप जरा बड़ा करें जिसमें आपके पोर्स भी इतने खुले खुले दिखें और उसके अंदर ब्लैक हेड्स दिखें, आप चीखेंगे। तक वह इंसान के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास बन जाता है। कभी भी अपनी छोटी छोटी नेकियों पे ना फूलें और कभी भी अपने बड़े बड़े गुनाहों को हजम ना करें। बिल्कुल रिवर्स एक्शन है, गुनाह छोटे लगते हैं और नेकियां जो है वो बड़ी लगने लगती हैं। बाज़ लोग शराब भी पीते हैं, कहते हैं क्या, बाज़ लोग तो अल्लाह माफ करे इस हद तक अल्लाह ताला उनके भी दिलों को खोल दे, बड़े बड़े गुनाहों पर कहते अच्छा चलो क्या हुआ सब करते हैं, चलो फिर क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, चलो ना क्या हुआ, अब ये माहौल है, अब जवानी का असर है, बच्चे ये तो करते हैं। यानी एक माँ का जुमला मुझे नहीं भूलता कि कहें बेटा कर लो जिससे भी दोस्ती करनी है, बस मुझे बता देना। कोई कहता है हाँ हाँ बेटा ठीक है लड़की ढूंढ लोगे तो मुझे बता देना, मुझे जूतियां नहीं पटखानी पड़ेंगी। What does it mean? कि आपने अनाउंस कर दिया कि ठीक है वो लिविंग टुगेदर के नाम पर रात दिन रहते हैं, तुम दिन दिन में रह लो। एक माँ ऐसी भी मशवरा देती है, कोई बात नहीं ताल्लुक दोस्ती करो लेकिन देखो गलत ताल्लुक ना कायम करना, यानी उसको आंखों कान और उसकी कोई हिफाजत नहीं। और कई माए अल्लाह माफ करे ऐसी डिफेंसिव है, बेटों के जिना और बदकारी और फहाशी तक को कहती है सोके मर्दों की तो ये शान है, मर्द तो ये भी करते हैं, तुम्हें क्या पता लोग क्या करते हैं कैसे करते हैं। तो दुआ कीजिए यहाँ बैठ के कि अल्लाह हमें हिदायत दे दे। आज इस कुरान को सुनने के साथ अगर हमारे दिल में ये तड़प ना आई तो बाद में कब आएगी। फब यही हदीस बादा हुई मिनुन सूरत मुरसलात में अल्लाह ताला आखिर में पूछते हैं इस बात के सुनने के बाद अब किस पे ईमान लोगे। हमारे पास इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है जिसके ऊपर कोई किताब नहीं। आप एफए में होते हैं तो आप कहते हैं नहीं बीए में जाने के बाद कुछ और सीख जाऊंगा, बीए में होते हैं आप कहते हैं नहीं मास्टर्स, मास्टर्स नहीं तो आगे डिग्रियां चलती रहती हैं, ये आखिरी डिग्री है। ہدایت کی ڈگری لینے کا آخری نسخہ یہ. اس کو پڑھ کے اگر آپ کا دل نہیں بدلے گا نا, سخت ہو جائیں گے, بالکل اس کینڈل کی طرح کہ جس کو جلنے کے بعد بند کر دیا جائے اور وہ وہیں ٹیڑی کی ٹیڑی اکڑی رہتی ہے, گردن اکڑ جاتی ہے. تو ادھر رویا کریں, روئیں, کبھی اپنے بچوں کے گناہوں پہ سائڈ نہ لیں. بعض بچوں کے گناہوں کو شوہروں سے چھپاتی ہیں کہ ابا کو غصہ آئے گا. ابا کو تو ایک غصہ آئے گا, اللہ کو تو اس سے 10 گنا زیادہ غصہ آئے گا. نہ تو کبھی آپ اپنے بیٹے کا نہ بیٹی کا ساتھ دیں. بیٹی کی بات تو کہتے ہیں کیا ہوا, اب کیا کریں, دیکھو نا اس کی ساری دوستیں ایسی ہیں, یہ وہ ہے. نہ خود گناہ پہ اپنے آپ کو اپنے لکھ کرنا ہے, جس کو آپ کہیں کہ لیگلائز کرنا ہے, اور نہ دوسروں کے. آخری بات کر کے آگے چلتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بندہ گناہ کرے اور اللہ سے ڈرے, اللہ اس کے بچنے کا طریقہ نکال دے گا. لیکن بندہ گناہ کرے اور اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرے, ایسے شخص کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا. اس نے تو دلیل لے لی کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہوں. اور آپ دیکھیں کہ یہاں آخری درجہ تقویٰ کا وحسن ہو, اور تقویٰ کا یہ لاسٹ درجہ ہوتا ہے کانہ کا طرح ہو, گویا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں احسان کے درجے پہ جینے والا بنا دے. اب یہاں کچھ قسمیں ہیں, کیسے اللہ آزماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تناله ایدیکم ورماقکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کس کو پکارا جا رہا ہے؟ سورۃ مائدہ میں اللہ آپ کو پیار سے پکارا ہے. آپ نیچے بیٹھی ہیں, بار بار آپ کی امی اوپر سے آواز دیتی ہیں, ربیہ بات سننا. ربیہ کہتی ہے میں نہیں سن رہی. تھوڑی دیر بعد ماں پھر کہتی ہے ربیہ بات سننا, وہ کہتی ہے میں سو رہی ہوں. تیسری چوتھی پکار پہ کیا ہوگا؟ ماں کی پکار یہ نہیں ہوگی. ربیہ کیا کہتی ہو؟ ماں کے کان سے پکڑے گی اور چیخے گی اور یل کرے گی نا. اللہ کتنا رحیم ہے, بار بار ایک ہی جملہ بولتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا. کوئی سختی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں ایک چھوٹا سا عمل کا نقطہ رکھ لیں, کہیں نہ کہیں آپ کے فائدے میں ہوگا. آپ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں, جیسے ہدایت کا ٹاپک ہے اس بارے میں, آپ اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے پریشان ہیں. اب آپ اس کو ایک دفعہ کہتے ہیں بیٹا اٹھو نماز پڑھو, نہیں پڑھی. تھوڑی دیر بعد دوبارہ آپ کہتے ہیں بیٹا اٹھو نماز پڑھو. تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہماری آواز چیخ میں بدل جاتی ہے نا, پھر چیختے ہیں, پھر اس کے کان کو پکڑتے ہیں, پھر اس کا کمبل کھینچتے ہیں. آپ سوچئے کہ ایک بندہ سو رہا ہے تو گہری نیند سو رہا ہے, آپ ایک دفعہ کہیں گے دوسری اور چیخ, پھر پتہ کیا ہوتا ہے, بچے چڑ میں آ کے اور زیادہ کیس لے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب اماں جائیں گی ٹلیں گی تو اٹھوں گا, اب اٹھ گیا تو یہ تو میری بےزتی ہوگی. آپ اپنے بچوں کو 10 دفعہ نماز کے لیے کہیں, مگر کیسے؟ جیسے مثال دیکھیے کہ اگر میں ایک جملہ بولوں ابھی کہ آئیے نماز پڑھتے ہیں, اب میں نے بولا, آپ نے یہ ریکارڈ کر لیا, آپ ریوائنڈ کریں پھر سنیں, وہ میں جملہ کیسے بولوں گی؟ دوسری دفعہ سنیں گے تو آئیے نماز پڑھتے ہیں. کیا آپ ایک ریکارڈنگ کو بار بار ریوائنڈ کر کے سنیں تو کیا 10ویں دفعہ اس کی ٹون چینج ہو جاتی ہے؟ نہیں چینج ہوتی. تو بالکل اپنی کیسٹ اور ریکارڈنگ کی طرح ایک بات کو اور پیار سے کہیں, اور اچھے طریقے سے کہیں, نہ کہ اور چیخنے لگ جائیں. آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ کی آواز میں نرمی ہوگی اور آپ ایک ٹون سے بلاتے رہیں گے, انشاءاللہ ان کو احساس ہوگا کہ میں بات ہی نہیں سن رہا اور میری ماں پھر بھی اتنے پیار سے بلا رہی ہے. اور وہی بات ہے کہ ہدایت کی طلب ہوگی تو اللہ موقع دے گا, لیکن آپ کے میرے چیخنے سے پھر جو ایک نقصان ہوتا ہے کہ جو آنا بھی چاہتا ہے وہ نہیں آنا چاہتا. یہاں کس آزمائش کی بات ہے؟ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ, اللہ تعالیٰ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا. کیوں؟ کیونکہ مکہ والوں کے لیے شکار ایسے ہی تھا جیسے آج کے بچوں کے لیے ویڈیو گیمز ہیں, اور ہمیشہ آزمائش پسند کی چیز پہ آتی ہے. یہاں ایک جملہ لکھ لیں, بڑے ڈرتے دل سے کہتی ہوں میں یہ جملہ, خوف بھی آتا ہے. کبھی کسی چیز کا اپنا ویک پوائنٹ نہ بنائیں. بعض میں کہتی ہوں یہ بچی, یہ تو میری آنکھوں کا تارا ہے, یہ بچہ بس اس کے اندر تو میرا دل پڑا رہتا ہے. ڈونٹ ڈو دس. آپ کسی سے بھی جتنا زیادہ پیار کریں گے نا, آزمائش اسی بچے پہ آ جاتی ہے. 6 بہنیں تھیں, ایک بچ بھائی تھا, اللہ اسی پہ آزمائش لے آیا. 4 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوا, 15 سال کا ہو کے اللہ نے اس کو اٹھا لیا. کیوں؟ کہ جیسے وہ دل جس میں اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی, والذین آمنوا اشد حب للہ میں, وہاں تو اب بچہ آ گیا اور اللہ شرک پسند نہیں کرتا. یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے دل کو ہلکا کریں, کوئی میرا ویک پوائنٹ نہیں ہے. یقین کر میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں کہ بہن بھائیوں سب سے پیار ہوتا ہے, لیکن مجھے اپنے ایک بھائی سے بہت پیار تھا. اتنا پیار تھا کہ وہ اسکول جاتا تھا تو میں پریشان, اللہ کچھ ہو نہ جائے, ہائے اس کو یہ نہ ہو جائے. کبھی اس کے سر میں درد شروع ہوتی تھی نا تو مجھے آج بھی یاد ہے, یہ بچپن کی بات ہے, تو میں جائن مسجد پہ جا کے بیٹھ جاتی تھی. میں اس کو دیکھ نہیں پاتی تھی کہ اب اس کو کچھ ہو جانا ہے. پھر مجھے لگا کہ یہ کیا ہو گیا. پھر انسان آپ دیکھیں جب تھوڑا دور ہو جاتا ہے پھر اور فکر ہوتی ہے. ایک دن میں نے بیٹھ کے اپنے سے فیصلہ کیا, کیا ہوگا اس کو, جو ہوگا پھر اللہ کا ہوگا. یقین کرے میں نے اللہ سے کہا کہ مجھے بے نیاز کر دے, میں بے نیاز ہوگی. اب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب بھائی بہنوں کو اللہ کی امان اور اس کی حفاظت میں, میں کیوں فکر کروں؟ اور میں فکر کروں گی تو نتیجہ کیا کہ میرے ساتھ پھر میں اپنا کام نہیں کر سکوں گی. مت زیادہ پاکستان فون کیا کریں, کسی کی بیماری سن لیں گے, کسی کی پریشانی سن لیں گے, اس کے بعد ادھر ہوں گے. میں بہت کم فون اس لیے بھی کرتی ہوں, بہت کم فون کرتی ہوں اس لیے کہ کوئی اچھی بری سن لی تو دماغ پہ آ جائے گی, بس اللہ تیرے حوالے, میں تیرے کام کروں تو میرے کام کر, میں نہیں سوچتی. اور خاص طور پہ جب پڑھنے پڑھانے کا موقع ہو, کلاس میں آنے کا, کبھی بھی میں فون نہیں لیتی, اس وجہ سے کہ پتہ نہیں کیا خبر سن لینی ہے اور میں یہاں آؤں اور اپنے دکھ کھولتی رہوں اور میرے سے بات ہی نہ نکلے. تو آزمائش ہمیشہ پسند کی چیز پہ آتی ہے. آپ اللہ کے راستے میں آ جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی آزمائشوں سے انشاءاللہ نکال دے گا, کیونکہ کوئی چیز آپ کا ویک پوائنٹ ہی نہیں. نہ آپ کو دولت سے کوئی محبت ہے, نہ مال سے, نہ گھر سے. تو آپ دیکھیں گے اس لیے بھی دین پہ آنے کے بعد دنیا کی آزمائشیں اللہ کے حکم سے کم ہو جاتی ہیں. اب ان کی آزمائش کیا تھی کہ شکار کی حالت میں وہ رہنا چاہتے تھے. احرام کی کیفیت وہ ہوتی ہے جس میں شکار کی اجازت نہیں ہے. اسی کی بات آ گئی, فرمایا کہ تمہاری سخت آزمائش کرے گا کیا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا, یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے. یہ ہے اصل امتحان, اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. میں یخافہ بالغیب, آج اگر اللہ ہم سب کے سامنے آ جائے تو ہماری گردنیں اکڑیں گی نہیں رہیں گی. آج سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ اللہ نظر نہیں آ رہا. پولیس مین کو دیکھ کے سیٹ بیلٹ پہ ہاتھ جاتا ہے, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ یا اللہ کے فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں اور اس کے بعد پھر ہم لوگ غلط کام نہ کریں, غلط کام نہ چھوڑیں. تو اصل تھوڑے دن کی بات رہ گئی ہے. جس دن میری موت کی سختی میرے پہ طاری ہوگی نا, اس دن میرا غیب کا پردہ چھٹ چکا ہوگا. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بن دیکھے ڈرنے والا بنا دے. پھر اس جس نے اس تنبیہ کے بعد کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا, اس کے لیے دردناک سزا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, احرام کی حالت میں شکار نہ مارو, اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو, اسی کے ہم پلے ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا, جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے. اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا, یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا, یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. ہائی لائٹ کریں گے, لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ. اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں پہ بعض دفعہ دنیا میں بھی اس کو مزے چکھا دیتا ہے. کبھی بھی کوئی تکلیف آئے, بیمار ہوتے ہیں نا ہم سب, فوراً پوچھئے لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ, اللہ تو مجھے سجھا یہ میرے کس برے کام کا وبال ہے مجھ پہ. یقین کیجئے آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی, فوراً پوچھئے اللہ یہ میرے کس گناہ کا وبال ہے. اف اللہ عما سلف, پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا. کتنی رحمت ہے, توبہ کا پانی اللہ نے اتنا تیز رکھا ہے جو اسٹرانگ سے اسٹرانگ, تیزاب سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے, جو ساری زندگی کے گناہوں کے دھبوں کو مٹا دیتا ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے, اگر کسی نے اس حرکت کو دہرایا تو اس سے پھر اللہ بدلہ لے گا. سوچیے جس سے اللہ بدلہ لے وہ کیا بچے گا؟ اللہ اکبر, اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ, یا دلیل ہے سی فوڈ کے حلال ہونے کی. پچھلے پارے میں جب حلال حرام کی بات ہوئی تو دل میں سوال آیا کہ مچھلیاں بھی اگر بغیر کسی ذبح کیے مر جائیں تو حلال ہیں کہ نہیں؟ تو حلال ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندے پہ زیادتی نہیں کرتا. دیکھیے ایک تو اللہ کا حکم ہے نا کہ اس نے لینینسی رکھی ہے, اگر کچھ جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنا لازم کیا تو کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے چھوڑ دیا. لیکن اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں تو فش جو ہوتی ہے اس کے اندر بلڈ نہیں ہوتا, اور بلڈ جو ہے جسم میں بیماریوں کا کیریئر ہے. تو لہٰذا جس جانور کے اندر خون نہیں ہے اللہ نے اس کو ذبح کرنے سے روک دیا. کوئی بات نہیں ایسے کھا لو. اس سے دل پتہ چلتا ہے کہ دین کے ہر حکم میں حکمت ہے. اگر سلاٹر کرتے ہوئے اس کی رگ کاٹ کے اس کو تڑپنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے تو وہ گندا خون نکل جاتا ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ جو لوگ ایسے بلڈ والے خون والے گوشت کھاتے ہیں, یہ جتنی چینز ہیں معروف جہاں چکن ملتا ہے آپ کو نان ذبیحہ, وہ خون کے سمیت والا گوشت ہوتا ہے. یعنی ان کا بلڈ جو ہوتا ہے ان کے خون کے اندر ہی جم جاتا ہے, ان کے گوشت کے اندر جم جاتا ہے اور وہ سب بیماریاں آتی ہیں. کبھی آپ نے یہاں موٹاپا دیکھا؟ ویسٹرن کنٹریز میں خاص طور پہ جو لوگ, اور ایک بات سنی بھی تھی کہ فلاں چین والے پہ انہوں نے سو کر دیا کہ آپ کا کھانا کھا کے میں اتنا موٹا ہو گیا. تو کتنا کھایا یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا. تو جتنا ایک انسان इस चीज को अपने सामने रखेगा कि उसने अल्लाह का हुक्म समझ के किसी बात को मानना उतना ही उसको फायदा होगा। और इसके बरक्स क्या हुआ, फरमाया फिर जिसने इस तंबीह के जी तुम्हारे लिए समंदर का यानी सॉरी ओहिल्ला लकुम सैदुल बहरी व तआमुहू, तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और इसका खाना हलाल कर दिया गया, जहां तुम ठहरो वहां भी से खा सकते हो और काफले के लिए ज्यादा राह भी बना सकते हो, अलबत्ता खुशकी का शिकार जब तक तुम एहराम की हालत में हो तुम पर हराम किया गया। बस बचो उस अल्लाह से, बस बचो उस जात की नाफरमानी से जिसकी पेशी में तुम सबको घेर कर हाजिर किया जाएगा। हाईलाइट करते हैं وَاتَّقُوا اللَّهَ تُكْشَرُونَ, جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خیال رکھتا ہے نا تو ہدایت کے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور گناہ کے موقع کو آخری موقع نہیں سمجھتا بلکہ اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس کو میں نے اپنی زندگی سے پیچھے کرنا ہے۔ آگے کچھ اور چیزوں کا تذکرہ, جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ, اللہ نے مقام محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ इसीलिए आपको पता है कि जब तक खाना काबा है दुनिया मौजूद है। हदीस में आता है क़यामत से पहले खाना काबा को ढा दिया जाएगा। इसके नीचे एक खजाना है जिसको चोरी करने के लिए एक हबशी आएगा और वो उस खजाने के ऊपर एक सांप है उससे मुकाबला करेगा और खजाना लूटा जाएगा, खाना काबा ढा दिया जाएगा। ये बिल्कुल आखिरी दौर होगा यानी अल्लाह के ऊपर तरफ से आने वाले दुनियावी अजाबों में शदीद तरीन अजाब जो क्यामत का अजाब है और वो अल्लाह नेक लोगों को नहीं देगा। क्यामत से पहले कोई एक नेक शख्स दुनिया में नहीं होगा, लफ्ज अल्लाह कहने वाला कोई नहीं होगा। तो जब खाना कब ढह जाएगा तो जिंदगी ढह जाएगी। और माहे हराम और कुर्बानी के जानवरों और कलादों को भी इस काम में मददगार बना दिया ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह आसमान और जमीन के सब हालात से बाखबर है और इसे हर चीज का इल्म है। खबरदार हो जाओ क्या, एलम अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब वन्नल्लाह गफूरुर रहीम। हाईलाइट करेंगे, ऐसे लग रहा है गर्म और ठंडा पानी जमा है। अल्लाह ताला की दो इंतहाई मुख्तलिफ सिफात एक जगह शदीदुल इक़ाब और साथ ही गफूरुर रहीम। खबरदार हो जाओ, अल्लाह सजा देने में भी सख्त है और साथ साथ बहुत इसके साथ बहुत दरगुजर और रहम करने वाला भी है। लोग अपने गुनाहों की वजह से उसको गुस्सा दिलाते हैं, वो पकड़ सकता है इंसानों को लेकिन पकड़ता क्यों नहीं, क्योंकि गफूर रहीम है। यही अल्लाह ताला के साथ बंदे का गुमान ईमान कहलाता है। अल ईमान बैन अल खौफ वर रिजा, ईमान खौफ और उम्मीद के बीच की चीज का नाम है। दुआ कीजिए कि हम अपने गुनाहों का खौफ रखें और अल्लाह ताला की रहमत का की उम्मीद रखें। माल रसूल इल्ला अल बलाग, रसूल पर तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देने की जिम्मेदारी है, आगे तुम्हारे खुले और छुपे सब हालात का अल्लाह जानने वाला है। ऐ पैगंबर इनसे कह दो, पाक और नापाक बहरहाल यकसा नहीं, ख्वाह नापाक की कसरत तुम्हें कितना ही बस खुश करने वाली क्यों ना हो, ख्वाह नापाक की ज्यादती तुम्हें कितना ही खुश करने वाली क्यों ना हो। बस ऐ लोगो जो अकल रखते हो अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो, उम्मीद है कि तुम्हें फलाह नसीब होगी। यह आयत उन लोगों के सवाल का जवाब है जो कहते हैं कि मान लेते हैं कि बिजनेस में हराम है लेकिन क्या करें, हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, अगर हम ये चीज निकाल देंगे तो हम ये नहीं कर सकेंगे, वो कर देंगे तो वो नहीं कर देंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ज्यादा लेना चाहते हो गंदा। देखिए हम में से किसी के सामने दो ऑप्शन हो कि आधा ग्लास है पानी का लेकिन प्योर वाटर है डिस्टिल्ड है, ये पीना पसंद करेंगे, या उसको भर देते हैं लेकिन शक है कि जिस टूटी से पानी लिया उसके अंदर गटर का पानी मिला हुआ है। बस ये है कानून। आप इस कानून को जिंदगी के पूरे हर मैदान में पेश कर लीजिए। इस असूल को अपनी जिंदगी के हर असूल पे लागू कीजिए, हर रूप पे। क्या चाहती हूँ, कसरत या खूबी? शॉपिंग कौन सी पसंद करते हैं, जहां $100 में 1000 चीज आ जाए और आते ही एक दो धुलाई के बाद खराब हो जाए, घर में लाएं तो बटन टूट जाए, घर में इस्तेमाल करें तो उसका स्विच खराब हो जाए, या आप $100 में 10 चीजें चाहते हैं कि जो कम से कम ड्यूरेबल तो हो। हम सब जानते हैं हमारी क्या चॉइस है। दुनियावी मामले में तो इतने क्वालिटी कॉन्शियस हो जाते हैं कि क्वालिटी के नाम पे ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं, और अल्लाह माफ करे कि बाद लोग तो पूजने लगते हैं ब्रांड्स को, हल्के ब्रांड की चीज उनको अच्छी नहीं लगती, और हम जैसे कम अक्ल लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इन्होंने किस ब्रांड की पहनी है। तो दुनिया के लिए अगर ब्रांडेड हो तो फिर दीन के नाम पे ब्रांडेड क्यों नहीं हो? फिर क्यों कहते इट्स ओके, थर्ड क्लास की नेकी कर लेते हैं, इट्स फाइन, भाई वो फुलाम भी तो करते हैं। अरे नहीं जी, वो उनकी क्या बात है, वो तो बड़े नेक है। औसुबिल्लाह नशीतो, बाद लोग दूसरों की नेकी की तारीफ इसलिए नहीं कर रहे होते कि उनकी तारीफ करनी है, असल में वो अपने लिए क्ल्यू ले रहे होते हैं कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हम इतने भी नेक नहीं हुए। हालांकि जिस बंदे को शक हो, मैं एक छोटा सा आप सबके साथ यहाँ एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रखती हूँ, आप खुद सोचिएगा। क्वेश्चन लिखिए अपने पास, आप क्या चाहते हैं? क्या आप जन्नत में जाएं लेकिन थर्ड क्लास में हो, और आपके दोस्त रिश्तेदार खास तौर पे जो लोग आपको पसंद नहीं है अपने दुनियावी मामलात के नाते से, वो फर्स्ट क्लास की जन्नत में हो? गो के जन्नत में जाके ये सिचुएशन होगी नहीं, लेकिन क्या हम जन्नत में जाकर भी थर्ड ग्रेड पे रहना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं, हमें सीट ही ना मिले, उस ट्रेन में बैठने की खड़े होके आ जाओ? हम चाहते हैं कि दूसरों को तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिले और हमें बिल्कुल थर्ड क्लास मिले? और कोई चाहता है ना, तो फिर दुनिया में करके देखे, हमारा रोना किस बात का? स्टैंडर्ड कॉन्शियस, गुलाम भाई का इतना बड़ा घर बन गया तुम्हारा छोटा, देखो उनकी तो इतनी बड़ी कोठी है, तुम्हारी ऐसी है, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं। हम में से कोई चाहता है कि हम टीचर किस्म की गाड़ी में बैठ के यहाँ आए जो रास्ते में चार जगह बंद हो जाए? इस दुनिया की घटिया दुनिया के अंदर हम ये नहीं चाहते, तो उस जन्नत के लिए ये सोचा हुआ लीस दर्जे की नेकी करनी है? क्यों नहीं बड़े दर्जे की नेकी करनी? क्यों? कि जन्नत में भी कॉन्शियस है। और आपको पता कि दुनिया में तो 5-6 स्टार्स है ना, बड़े से बड़ा होटल शायद 10 स्टार बन चुका होगा अभी तक, जन्नत के 100 स्टार्स हैं, और वहां वही जाएगा जिसने दुनिया में पे किया। यहाँ तो ये कि चले पहले पे नहीं करते, बाद दफा वक्त पे कर देते हैं। वो कहते हैं लगेज ला रहे हो, पहले पे कर दोगे इतने का, बाद में करोगे $5 ज्यादा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। जन्नत में जाने के बाद कोई पे नहीं होगी, नो पेमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड। आप कह लें कि जन्नत जो ये डिलीवरी रूम है, उसकी पेमेंट्स, उसकी बुकिंग इस दुनिया में है, और ये बुकिंग्स के तौर पे तो नेकियां की जाती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फिक्र लगा दे कि हम जन्नत में चले भी गए तो किस दर्जे की जन्नत में जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलून अशया इन तुब्दलकुम तसूकुम, ये हिदायत के रास्ते की एक रुकावट बहुत सवाल करना, ये पारे के थीम के साथ इसको सुनिएगा कि जब किसी को हिदायत का मौका मिलता भी है तो टू मच क्वेश्चनिंग करके वो अपने लिए उस दरवाजे को बंद कर देता है। इंतहाई नापसंदीदा है कसरत सवाल। कैसे? ए लोगों जो ईमान लाए हो, ऐसी बातें ना पूछा करो जो तुम पर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें नागवार हो, लेकिन अगर तुम इन्हें इस ऐसे वक्त पर पूछोगे जबकि कुरान नाजिल हो रहा हो तो वो तुम पर खोल दी जाएंगी। अब तक जो कुछ तुमने किया इसे अल्लाह ने माफ कर दिया, वो दरगुजर करने वाला बुर्दबार है। तुमसे पहले गिरोह ने इसी किस्म के सवालात किए थे, फिर वो लोग इन्हीं बातों की वजह से कुफर में मुबतला हो गए। अल्लाह के नबी के पास एक शख्स ने आके पूछा, अल्लाह के नबी ये बताइए मेरा बाप कौन है? उस पर याद उतरी थी, यानी अरबों में नसब इतना मशकूक हो चुका था, जिना इतना आम था कि पैदा होने वाले बच्चे को पता भी नहीं होता था कि मैं किसका बच्चा हूं। बल्कि जिना की वो 8-6 किस्में आपने अगर रही को मखतूम के इब्तदाई सेशन सुने कि किस किस तरीके से वो उस दौर में जिना होता था कि एक औरत के पास 10 मर्द आते थे, और फिर वो जब प्रेग्नेंट हो जाती थी तो वो औरत जिस मर्द पे हाथ रखती थी उसका बच्चा माना जाता था। इतनी बेहयाई थी कि पता नहीं चलता था। अब ऐसे दौर में आप सोचिए जिसने ये सवाल पूछा उसकी माँ को कैसा लगा होगा। सरेआम उसने अपनी माँ को रुस्वा करना चाहा तो कहा मत ऐसी बातें पूछा करो जो तुम पे खोल दी जाए तो तुम्हें बुरी लगे। अल्लाह ने ना कोई बहीरा मुकर्रर किया, ना साहिबा और ना वसीला और ना हम। ये उस दौर के जानवरों के कुछ नाम है कि जिनको वो अपने बुतों के नाम पे छोड़ देते थे। जिस रात भी कुछ लोग बुजुर्गों के नाम पे कुछ गाय भैंसों को छोड़ आते हैं, छोटे सर के कुछ बच्चों को छोड़ आते हैं, कुछ डोले शाही का चूहा आपने नाम सुना होगा, इसी तरह अब्दुल कादर जिलानी की गायियां, इस तरह के नाम है। उस दौर में भी इस तरह का शिर्क होता था, तो वो अपने तौर पर उन जानवरों को इतना बड़ा कह देते थे, कहते थे ये पहुंचे हुए। अल्लाह ताला कहते ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ने ना कोई बहीरा मुकर्रर किया, ना साहिब और ना वसीला और ना हम, मगर ये काफिर अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाते हैं और इनमें से अक्सर बेअक्ल हैं। कैसे ऐसी वहमी बातों को मान रहे हैं? और जब उनसे कहा जाता कि आओ इस कानून की तरफ जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है और आओ पैगंबर की तरफ, तो वो जवाब देते हैं कि हमारे लिए तो बस वही तरीका काफी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। क्या ये बाप दादा ही की तकलीद किए जाएंगे ख्वाब वो कुछ ना जानते हों और सही रास्ते की इनको खबर ही ना हो? یہاں آپ دیکھیے کہ ہدایت کے راستے کی دوسری رکاوٹ، پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ سوال کرنا. دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ کہ باپ دادا کی اندھی تقلید کرنا. بہت سارے لوگ باپ دادا کی ایک بات نہیں مانتے، ان کا ایک طور طریقہ ان میں اب نہیں ہے، ان کے اندر کوئی ایک ان کی روایت تک موجود نہیں ہے، لیکن جہاں دین کی بات ہوتی ہے وہ اس طرح سے لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرے باپ دادا کا طریقہ ہے. یعنی باپ دادا کی خطاؤں کو اس طرح سے انٹیک کے نام پہ زندگیوں میں سجایا ہوا ہے کہ ایک ایک رسم کو پوچھتے ہیں. نہیں، ہمارے ہاں تو مائیوں کی رسم یوں ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو پیلا جوڑا یوں ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو دلہن کے لیے 200 کلو مٹھائی بھیجی جاتی ہے، ہمارے ہاں تو بدھ جاتی جاتی ہے چاہے کوئی کھائے نہ کھائے. یہ کیا ہے؟ باپ دادا کا نام لے کے رسموں پہ ڈالا ہوا ہے. اور دوسری طرف کیا کرتے ہیں؟ دین کے نام پہ وہ باتیں جو کبھی بیچاروں تک پہنچی بھی نہیں ہوں گی، اس کو بنیاد بنا کے ہدایت کی اس کتاب سے منہ پیچھے کر لیتے ہیں. یاد رکھیے کہ ہمارا دین کیا دین ہے؟ اللہ کا دیا ہوا دین ہے. اللہ نے ہمیں اطاعت کا حکم دیا ہے، ایجاد کرنے کا حکم نہیں دیا. دین کے نام پہ کوئی انوینشن نہیں کر سکتے. انوویشن بن جاتی ہے، بدعت بن جاتی ہے وہ چیز جس کو ہم دین کے نام پہ رکھتے ہیں. آج اگر حجر اسود کو مسلمان پوچھتے ہیں، حجر اسود کو جو بوسا دیا جاتا ہے کیوں دیا جاتا ہے؟ کہ وہ پتھر ہے یا جنت سے آئے؟ نہیں، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ یا حجر، اے پتھر، میں تجھے صرف اس لیے کس کرتا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا، ورنہ میرا ایمان یہ کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان سے بچاتا ہے. یہ مومن کا عقیدہ ہے. جس چیز کو اللہ حرام کر دے وہ حرام ہے، جس کو اللہ عزت دے دے وہ عزت ہے. اب آپ کسی دروازے سے گزرے اور کہیں کہ اس سے گزر جاؤ گے جو جنت میں ضرور جاؤ گے، آپ کہتے ہیں یہ بہشتی دروازہ ہے، شو می دا ریفرنس. اللہ کہتے ہیں دکھاؤ کو حجت، بغیر سوچے سمجھے تم جاتے ہو. جنت کے دروازوں پہ لوگ جائیں گے تو فرشتے خوشخبریاں کہیں گے، سیک الذین اتقوا الی ربہم، زمرہ ان میں لشکروں میں جائیں گے، کہیں ان کو تبتم کی آوازیں آئیں گی اور آپ ایک دروازے سے گزرے اور آپ کو پولیس کے ڈنڈے پڑے. رش کی وجہ سے وہاں کئی لوگ ہر سال مارے جائیں. کیا دلیل ہے؟ باپ دادا کے نام پہ صرف سوچے سمجھے بغیر لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ باپ دادا کی تقلید جائز ہے، مگر دو شرائط کے ساتھ. ایک شرط کیا ہے؟ کہ وہ ہدایت پہ تھے، جو بات وہ کرتے تھے مانیے. آپ کو پتا ہے ہمارے بزرگوں میں کتنی حیا تھی، ہماری مائیں نانیاں دادیاں کتنی زیادہ آنکھوں کو جھکانے والی اپنے لباس کی حفاظت کرتی تھی. شوق سے کیجیے، جو ان میں ہدایت تھی وہ کیجیے. وہ ننگے سر باہر نہیں آتی تھی، آپ بھی اس کا اہتمام کیجیے. وہ ٹوپی والا برقعہ پہنتی تھی، آپ بھی پہنیے. وہ آرام دہ زندگی نہیں بسر کرتی تھی، بہت ہارڈ ورکنگ تھی، آپ بھی کیجیے. کتنی ہاسپیٹیبل تھی، صبح اٹھ کے فجر سے گھر میں کچن میں کام شروع کرتی تھی، آپ بھی کیجیے، نو پرابلم. لیکن اگر دوسری بات کہ لا یعلمون نہ ہو، اگر علم نہیں تھا ان کے پاس، تو کریں کیا کہ آپ ان کی باتوں پہ معافی مانگیں. آپ دیکھیں کہ بھولے بھالے وہ لوگ تھے، اس دور کے تو گناہگار لوگ آج کے اللہ معاف کرے نیک لوگوں سے بھی بعض حالات میں بہتر ہوتے تھے. اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں. اگر آپ کو پتا آپ کی نانی دادی ساس کوئی بھی ایسا شرکیہ کام کرتی تھی یا بدعت تھی، تو آج دعا کیجئے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. ہوتا کیا ہے کہ لوگ ان کی تعظیم کرتے کرتے ان کو مقدس بنا دیتے ہیں. رسپیکٹ کرنی ہے بڑوں کی، ہولینس کا تصور ان کے ساتھ نہیں رکھنا. اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتے رہا کرے اللہم انی اسلک الہدا والتقا والعفاف والغنا، کہ اللہ تعالی ہمیں کسی بھی چور دروازے سے ہدایت کی روڈ سے اتارنا نہیں اور ہم ہدایت پہ چلتے رہیں. یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا کہ تم کیا کرتے تھے. اتنی خوبصورت آیت ہے، یقین کریں کہ جتنی کم، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی اتنی بھونڈی تفسیر سمجھی. وہ کہتے کسی کو کچھ نہ کہو، اپنے کام سے کام رکھو. پورا دین ایک طرف، نبی کی 23 سالہ مشن والی زندگی ایک طرف، کنتم خیر امتن والی آیت ایک طرف، امتن وسطن والی آیت ایک طرف، تبلیغ کی باتیں ساری ایک طرف، اور کہتے نہیں کسی کو برا نہ کو. آج بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دوسروں کو تو چھوڑ دیں، بعض ماؤں نے اپنے بچوں کے معاملے میں یہی رویہ اختیار کیا کہ ان کو کہو کچھ نہ. نہیں نہیں، یہ جوان خون ہے، یہ گرم ہو جائے گا. جس دن بچے کے گناہوں پہ ماں کے تلوے جلیں گے نا، اس دن اس کو سمجھ آئے گی کہ کیا مجھے صرف اپنی نیکیوں کی فکر کرنی تھی. باپ مسجد میں جا رہے ہیں، بیٹے بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، اس نماز کی پکڑ ہوگی. ماں خود حجاب میں، لباس میں، ٹپٹی ہوئی اور پہلو میں بیٹی جو اس کے جسم کا ایک ایک انگ گن لو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لا یدرکم من اللہ اذا اہتدیتم؟ اس سے مراد یہ کہ تم دوسروں کی فکر کرو، ہر کوشش کرو، پھر وہ اگر عمل نہیں کرتے تو اپنی فکر کر لو۔ ہم بعض دفعہ معاشرے کا نام لے کر خود کو کہتے ہیں اچھا سب نہیں کرتے، اب میں کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بھی دیکھیے اذا اہتدیتم میں ہدایت کا لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم۔ اس آیت کے بارے میں یہ کہہ دوں گی کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ راہ چلتے پردیس میں کسی شخص کے اوپر اگر موت کی سختیاں شروع ہوں تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ دعائیں اس میں۔ میں جب اس آیت پہ پہنچتی تو میں کہتی ہوں اللہ اب ہمیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، تو نے تو جینے کے ساتھ مرنے کے ساتھ پردیس میں کسی کے مرنے تک کے کامات دے دیے کہ کوئی راہ جاتا، کسی بھی بزنس ٹور پہ تھا، کسی ایسے ملک میں تھا جہاں اس کو کوئی نہیں جانتا، چاروں طرف نان مسلم ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، آ سکتا ہے، بتا کے آئے گا، پوچھ کے آئے گا؟ نہیں۔ اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنا ہے، یعنی مسلمانوں میں سے، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں یعنی نان مسلم ہی سے دو گواہ بنا لیے جائیں، پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض گواہی کو چھپا بیچنے والے نہیں، خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شامل ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بہ نسبت گواہی دینے کے لیے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی کمی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذالک ادنا یاتو بالشہادت علی وجہہا، اس طریقے سے زیادہ توقع کی جاتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے یا کم از کم اس بات کا خوف ہی کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، کیا؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نوٹ کر لیجئے یہ نقطہ، ہدایت کے راستے کی رکاوٹ فسق، اور فسق ہم پڑھ چکے سورت بقرہ میں اپیرنٹ سنس کو کہتے ہیں، کھلم کھلا منافق کون سے؟ دل کا روگی، دل کے ساتھ غلط کام کرتا ہے لیکن اوپر سے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے اور دوسرے کو کیا۔ منافق فاسق کون ہے؟ اس کو پرواہ ہی نہیں کیا پہنا، کیا کیا، کیا دیکھا، میں کیسا لگ رہا ہوں، مسلمان بھی لگ رہی ہوں کہ نہیں لگ رہی، ہو کیئر والا رویہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت سے دور کرتا ہے۔ لکھ لیجئے یہ بات کہ انسان کے ایک ایک عمل کا اس کی ہدایت پہ اثر پڑتا ہے۔ جو انسان ڈھیلی ڈھالی سادی سیدھی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو ہدایت کا ایک ہلکا سا بھی اسپارک نظر آ جائے نا، وہ اس کو لپک کے لیتا ہے۔ اور جس انسان نے اپنے آپ کو خوب اپ ڈیٹڈ، اپ لفٹڈ اور خوب سوسائٹی کے اندر ان کیا ہوگا نا، وہ 10 باتوں کو سن کے یوں دیکھے گا جیسے مجھے تو نہیں کہا۔ اب دیکھیں یہ کبر ہوتا ہے، بس لوگ ظاہر اتنے بھولے لگ رہے ہیں یا بظاہر وہ خمس سمجھتے ہیں، ہائے میں تو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، کوئی ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں ہوتا، اندر کبر ہے۔ آپ ہدایت کی دعوت پہ لبیک نہیں کہہ رہے، مان لیجئے آپ کے اندر کبر ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ فسق کے ساتھ کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ آپ اور میں دن میں 5 بار ایک دعوت پاتے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اگر قدم نہیں اٹھے جائے نماز کی اور مسجد کی طرف تو سمجھیے کہ اندر کبر چھپا ہوا ہے۔ آپ کو 20 بار کوئی دعوت دیتا ہے، آؤ اللہ کی بات سن لو، آؤ اللہ کی کتاب سن لو، آپ کسی عذر کی وجہ سے کسی چیز میں اگر آپ کا کیئر لیس ایٹیچیوڈ ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ خطرے کی علامت ہے۔ ایک دن کیا ہوگا، آپ کی کوئی ایک دوست ہے، ذرا ہے وہ بڑے گھر کی، آپ ہیں چھوٹے گھر کی، اب وہ آپ کو ایک موقع پہ نہیں بلاتی، بلایا کب؟ جب اس کو آپ کی ضرورت پڑی، آؤ صفائی کر دو مل کے، آؤ ذرا کام کر دو، دعوت کر دو، لائے بتیاں سجا دو، یہ کر دو، اچھا یہ کر دو، اچھا فنکشن کا، بس اس میں میں نے صرف خاص لوگوں کو بلایا، کیا کریں گے آپ؟ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی دوست کوئی ایسی ہے جو صرف بڑی بڑی محفلوں، سوری، جو عام دنیا کے کام، مشکلات اور آزمائشیں اور گھر کی دعوت ہے اس میں تو آپ کو بلاتی ہیں، لیکن جب کوئی بڑا فنکشن ہوٹل میں پر ہیڈ کے ساتھ جہاں کاؤنٹنگ چل رہی ہوتی ہے وہاں وہ آپ کو نہیں بلاتی، اگلی دفعہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جی سوری ہم نہیں جا سکتے۔ اور اس کا اپوزٹ، آپ کسی کو بلائیں، वो बड़ा समझता ना अपने आप को। आप जरा छोटे घर की हैं मान लीजिए, फिर क्या, आप उसको बुलाते हैं आना आज मेरे घर, ये दावत है, वो नहीं आता। आप कहते हैं हो सकता है मजबूरी होगी, नो प्रॉब्लम, 2, 3, 4, 6, 10। जब प्रूफ होता है बार बार कि क्या हमेशा जिस दिन मेरे ही घर दावत है उसी दिन इसको कोई मजबूरी है, ये उसी दिन परेशान है, अगली दफा आप क्या कहेंगे, मैंने नहीं बुलाना इसको, ये नहीं आएंगी। याद रखिए कि ये दुनियावी बातें हैं ना, अल्लाह सुबहान तआला बंदे को पॉप अप भेजता रहता है। आप बैठे थे एकदम पॉप अप आता है आपके कंप्यूटर पे, कभी पेलटॉप पे आ जाता है, कहीं स्काइप पे आ जाता है, थोड़ी देर वो विंडो ब्लिंक करती है कि अगर आप उसको ओके कर देते हैं तो आप उस रूम में एंटर हो जाते हैं, और नहीं करते तो वो चला जाता है पॉप अप। हिदायत ब्लिंक करती है हमारी जिंदगी में, और कुछ प्यारे लोग अल्लाह इसके लिए मुकर्रर कर देता है, चाहे वो हमें बिल्कुल अच्छे ना लगे। अगर हमने उस पर लबैक ना कहा तो वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। और याद रखिए जो खुद हिदायत के कमरे में नहीं आएगा वो कभी अपनी नस्लों को नहीं बुला सकेगा। किधर बुलाएंगे बच्चों से, क्या कहेंगे, आओ इधर, या कहेंगे जाओ उधर। आप हिदायत के कमरे में तो कहेंगे ना आओ कम इनसाइड, तो बच्चे तो वहीं पसंद करते हैं जाना जहां माँ बाप जाते हैं। अक्सर आप देखिए कि बच्चों की ख्वाहिश होती है माँ बाप के साथ बैठे, लेकिन माँ बाप अपनी प्राइवेसी के लिए बेशक कहते हैं कि आप अलग हो जाएं, लेकिन आप खुद अंदर नहीं है तो बच्चों से कहें जाओ हिदायत के कमरे में, जाओ हिदायत के कमरे में, वो कहेंगे नहीं हमें खाली कमरे में डर लगता है। तो क्या आज हमारा हाल तो नहीं हो चुका? दुआ कीजिए कि हम पहले खुद अपनी हिदायत की फिक्र करें, इंशाल्लाह जिधर हम चलेंगे हमारी नस्लें भी चलेंगी। और नहीं समझ आता तो अब आइए जरा उस मंजर को देखिए जो क्यामत के दिन अंबिया कराम के साथ होगा। सूरत मायदा का इख्तिताम है, हिदायत और तकवा की एक जंग चली, सारी जिंदगी अंबिया कराम ने मिशन की तरह लोगों को दावत दी, लेकिन कुछ बदनसीब हुए, नहीं आए, कौमों को मैसेज पहुंचा उन्होंने नहीं माना। बहुत ज्यादा दिल पे लेने वाली आयतें यहां से लेके सूरत के आखिर तक। हिदायत के टेक्स्ट में सुनते जाइए कि अल्लाह रसूलों से ये पूछेगा तो मेरे और आपसे क्यों नहीं पूछेगा? क्या यौम यजमउल्लाहु रुसुल, जिस रोज अल्लाह सब रसूलों को जमा करके पूछेगा तुम्हें क्या जवाब दिया गया था, यानी जब तुमने लोगों को दीन की दावत दी तो लोगों ने क्या जवाब दिया? बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आपने किसी को शादी का इनविटेशन कार्ड दिया, कोई देने गया, तो फिर आप आते हैं पूछते हैं वो क्या कह रहे थे, आएंगे कि नहीं आएंगे, पूछते हैं ना हम लोग भी, ऐसे केयर करते हैं, फोन पे बात दावत देते हैं अच्छा आइएगा, फिर कहते हैं अच्छा पाएंगी ना, क्योंकि हम गिन रहे होते हैं कि देखें कितनों ने आना, रियल में कौन नहीं आना। तो अल्लाह नबियों से पूछेगा बताओ भाई व्हाट दे रिस्पॉन्ड यू, आपकी दावत पे उन्होंने क्या किया? तो वो अर्ज करेंगे हमें कुछ इल्म नहीं। ये क्यों कहेंगे? उस दिन की घबराहट की वजह से। आप ही तमाम पोशीदा हकीकतों को जानने वाले हैं, फिर तसव्वुर करो इस मौके का जब अल्लाह फरमाएगा ए मरियम के बेटे ईसा, याद करो मेरी इस नेमत को जो मैंने आपको और आपकी माँ को अता की थी, और मैंने पाक रूह से आपकी मदद की जबकि आप गहवारे में भी लोगों से बात कर रहे थे, और बड़ी उम्र को पहुंच कर भी। ये बड़ी उम्र को पहुंच कर हजरत ईसा के दोबारा आने की दलील है, क्योंकि कहलम का लफ्ज आया और कहूलत की उम्र 30 साल से ऊपर की उम्र होती है, जबकि हजरत ईसा को जो आसमान पे उठाया गया वो 30 साल की उम्र से पहले उठाया गया। मैंने तुझको किताब और हिकमत और तौरात और इंजील की तालीम दी, तू मेरे हुक्म से मट्टी का पुतला परिंदे की शक्ल का बनाता और इसमें फूंकता था, और वो मेरे हुक्म से परिंदा बन जाता, तो तू मादरजात अंधे यानी बोन ब्लाइंड बच्चे को और कोड़ी को यानी लेप्रेसी के मरीज को मेरे हुक्म से अच्छा करता था, तू मुर्दों को मेरे हुक्म से निकालता था, फिर जब तू बनी इसराइल के पास खुली निशानियां लेकर पहुंचा और जो लोग इनमें से मुनकरीने हक थे उन्होंने कहा ये निशानियां जादू के सिवा और कुछ नहीं, तो मैंने ही तुझे इनसे बचाया, और जब मैंने हवारियों को इशारा किया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ तब उन्होंने कहा हम ईमान लाए और गवाह रहो कि हम मुस्लिम हैं। यहां हवारियों का लफ्ज है। हवारी कौन थे? हजरत ईसा के साथी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के लिए सहाबी का लकब है, हजरत ईसा के साथियों के लिए हवारी था। और हवारी हौर से सफेदी, सफेद दिल वाले, खुले दिल वाले, साफ दिल वाले। और हकीकत यह है कि दीन की दावत पे लब्बई कहने वाला पहला गिरोह साफ दिल होता है, खाली दिल होते हैं, बाद में और बड़े दिल साफ हो जाते हैं, लेकिन जो शुरू में लब्बैक कह देते हैं उस पे उनका दिल साफ है। और ये गिनती के चंद लोग थे, लेकिन अल्लाह ने आप देखिए कई जगह इनका तस्करा कुरान पाक में किया। ये वाक्य भी याद है कि जब खवारियों ने कहा اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا تکون لنا عیدا۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہماری اگلی پچھلی جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ یہ ہے وہ آیت جس کی وجہ سے سورت کا نام غالباً سورت المائدہ ہے۔ جیسے بنی اسرائیل پر من سلوا اترا تھا ان کے ایک مطالبے پہ پھر بند ہو گیا، اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے مائدہ کا مطالبہ کیا تھا۔ اب وہ اترا کہ نہیں اترا ہمیں اس سے کچھ سروکار نہیں، جو کہتے ہیں اترا وہ کہتے ہیں کہ اترا، لیکن انہوں نے اس کی ناشکری کی، اس کا قدر نہ کی، اس کو جمع شروع کر دیا تو اس پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر بنا دیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اترا کیونکہ حضرت عیسیٰ نے جب یہ سن لیا کہ اس کے نہ ماننے پہ پھر بہت پکڑ ہوگی تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ نازل نہ کر۔ اصل میں یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی کو سنائی جا رہی ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ مطالبہ تھا۔ ابھی اگلی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح مطالبے کرتے تھے جیسے کوئی فرمائشی پروگرام کرتا ہے، یہ کر دیں یہ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہدایت کوئی شو نہیں ہے، یہ کوئی فینٹسی شو نہیں ہے، یہ کوئی پتلی تماشا نہیں ہے کہ تم نبی سے کہو یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے، جس نے ماننا ہے وہ دل سے مانے۔ اور یاد رکھیے جو لوگ بہت ساری مطالبے رکھ کے ہدایت کی شرط رکھتے ہیں نا ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ بس اگر آپ کہیں کسی کو کہ آئیے ادھر کلاس میں آئیے، کوئی کہ اچھا میرے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کے اچھا جی آپ کو رائڈ دے دیں گے، اچھا گاڑی میں اور کون ہوگا، دو لوگ ہوں گے، نہیں نہیں میں نہیں آ سکتی، دو لوگ ہوتے ہیں پھر میرا دم گھٹتا ہے، اچھا کیا گاڑی میں اے سی ہے، نہیں اے سی تو نہیں میں نہیں آ سکتی، آپ کہتے اچھا لیٹ کوئی بات نہیں، میں کوشش کروں، میں آپ کسی اپنی دوست کو بھیجتی ہوں جس کی گاڑی ہے وہ اکیلی ہوگی، آپ اس لیے سیٹ پہ بیٹھ جائیں اور اے سی بھی چلے گا، پھر وہ آگے سے کیا کہیں گے، اچھا وہاں جاؤں گی وہاں اے سی ہوگا، آپ کہیں گے نہیں وہاں تو نہیں ہوگا، میں نہیں جا سکتی، اچھا کرسی کیسی ہے، اچھا میز کیسے ہے۔ آپ بتائیے کہ جب کوئی بندہ اس طرح کے مطالبے کرے تو یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ بھوک نہیں ہے، بچے کو بھوک لگی ہو زمین پہ پڑا بسکٹ بھی کھا لے گا، اور بھوک نہ ہو تو ماں اس کے منہ میں جتنے مرضی آم کیلے سیب پھینٹ پھینٹ کے کھلائے نہیں کھاتا۔ یاد رکھیے جن کے دلوں میں ہدایت کی بھوک نہیں ہوتی نا وہ اگل دیتے ہیں، یہ عذرے لنگ ہے۔ آپ کو اللہ حکمت دے، آدھے جملے سے زیادہ نہ بولیں ان لوگوں کے آگے کہ ضرور کریں یہ کریں جن کے بارے میں آپ کو لگے کہ یہ نیگیٹو ہے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے سے سوچے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا یہ نہیں کرنا، یہاں جانا ہے وہاں نہیں جانا، ڈونٹ ڈسٹرب دیم، کیوں کہ وہ آپ کے آگے پھر عذر رکھیں گے بہانے رکھیں گے۔ دعا کر دیا کریں کہ اللہ اتنی میٹھی چیز ان کو نہیں مل رہی ان کو بھی دے دے، ادروائز آپ دیکھیں کہ جب طلب نہیں ہوگی ایسا کریں تو طلب پیدا کریں، اور طلب پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنی شیئرنگ کریں، خود بتائیں میں گئی مجھے کیا ملا، مجھے اتنا اچھا لگا، سکون آیا، میں تو رو پڑی، مجھے تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو گرمی کا پتہ نہیں چلا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی شخص کو، شوہر کو بات بھوک نہیں ہوتی، آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کہتی ہیں کھانا کھائیں، نہیں کھانا نہیں کھانا، ابھی نہیں کھانا، ابھی نہیں، بھوک نہیں، آپ کہتے رہیں گے نا وہ چڑھتے رہیں گے، آپ کیا کریں، اچھا ٹھیک ہے نہیں کھانا آ کے بیٹھ جائے میں کھا رہی ہوں، آپ گرم گرم کھانا کھولیں گے، ڈش لوں گا آپ کھائیں گے نا، آپ دیکھیں تھوڑی دیر میں وہ خود آپ سے لقمہ لینا شروع ہو جائیں گے، اور ایک لقمہ لیا تو پھر ان کا پیٹ دل بھی چاہے گا۔ آپ اپنی ہدایت کے سفر کی جو آپ کو اللہ کے حکم سے نعمتیں ملتی ہیں نا اس کو شیئر کریں، ڈونٹ پش دیم، ڈونٹ فورس دیم، کوئی غلام نہیں ہے کسی کا، خود جب دل میں اٹھے گی آئے گی تو لوگوں کی اس وقت بھوک مٹائیں۔ آپ کہتے ہیں ضرورت تو بہت ہے، ان کو ضرورت تو ہے، لیکن کیا جو بندہ کھانا نہیں کھاتا اس کو بھوک نہیں ہوتی ہے، لیکن نہ کھانے کے جیسے بھوک مٹتی ہے، آپ خود دیکھیں کہ جب کھانا آپ ایک خاص وقت تک نہیں کھاتے تو بھوک مٹ جاتی ہے۔ اس طرح کچھ لوگوں کی ہدایت کی بھوک اس وقت مٹی ہوئی ہے، اندر سے کمزور ہیں، اندر سے ان کے بلڈ پریشر لو ہو رہے ہیں، ان کی شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے، نیکی کی کوئی طاقت نہیں ہے، ایک قدم دیکھیوں کے لیے نہیں چل رہے، پانچ نمازیں مشکل ہو رہی ہیں، لیکن وہ اتنے اینیمک ہونے کے باوجود ہدایت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ بھوک مر چکی ہے۔ دعا کیجئے کہ ہمارے ذریعے سے بھوک ہی جاگ جائے، اور میں سوچتی ہوں کہ یہ دورہ قرآن تو ہماری ہدایت کی بھوک جگانے کا ہی ذریعہ بن جائے، اور ہم بعد میں بھی زندگی میں اپنی محسوس کریں کہ ابھی ہم دو ڈھائی گھنٹے میں ایک سپارہ سنتے ہیں تو دل کی کیا کیفیت ہے۔ آپ سوچئے جب ایک سپارہ آپ تقریباً ایک مہینے ڈیڑھ میں پڑھتے ہیں، یعنی ہمارے کم و بیش سبق فرق ہوتے ہیں، پہلے پارے کے تقریباً 16-17 لیسن ہوتے ہیں، دوسرے پارے کے 15، تیسرے کے 14-15، ہوتے ہوتے آگے جا کے آخر میں 8-8 لیسن بھی رہ جاتے ہیں۔ ایک سال میں سبل السلام کورس ہوا ہے ہمارا، 280 کے قریب لیسن تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو 30 دن میں پورا ہوگا اور یہی قرآن آپ 280 ڈیز میں جب پڑھیں گے تو آپ کا دل کیسا ہوگا. یہ تو وہی ہے کہ جس نے چکھی اس کو پتا, جو کھا لیتا ہے وہ کہتا ہے جو ٹیسٹ مجھے آیا تمہیں نہیں آ سکتا. پھر حقیقت میں انسان کے اندر بھوک پڑتی ہے. ان کے اندر چونکہ بھوک نہیں تھی, انہوں نے مطالبے چاہے, اللہ کے نبیوں کے ذریعے مطالبے کیے جاتے تھے لیکن پورے نہ کرنے پہ پھر حجت بھی بہت بڑی تھی. حضرت عیسیٰ کی دعا یہ خوبصورت اس لیے بھی ہے کہ یہ واحد دعا ہے جس میں اللہم اور ربنا ساتھ آیا. عموماً اللہم سے مسنون دعائیں شروع ہوتی ہیں اور ربنا سے قرآنی دعائیں شروع ہوتی ہیں, لیکن اس دعا میں اللہم ربنا آ گیا. پیار کا انداز ہے, جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے اس کو انسان اتنے مختلف ناموں سے پکارتا ہے. کیا دعا تھی؟ اے اللہ ہمارے رب, ہم پر آسمان سے اخوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے, اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو, ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں, مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سخت سزا دوں گا جو میں نے کسی کو دنیا میں نہ دی ہو. اپنے اوپر لے لیں. جب تک کوئی موقع نہیں بنا ہوتا نا ہدایت پہ آنے کا, پکڑ نہیں آتی. موقع بن جائے اور ہدایت سے بندہ فائدہ نہ اٹھائے تو پکڑ بڑی سخت آتی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا؟ اب یہاں آپ بالکل اپنے ذہن میں حضرت عیسیٰ کا ذرا حال سوچی, کیا ہوگا؟ اتنی لاکھوں کی تعداد میں کرسچینٹی جو اس وقت پھیلی ہوئی ہے اور حضرت عیسیٰ ہی کے نام پہ مختلف عقیدوں میں گئے ہوئے ہیں, اللہ حضرت عیسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو اس کا پیغام دیا تھا کیا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ سبحان اللہ, میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا. اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا. آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے. آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں. دیکھیے نبیوں کا انداز کتنا میٹھا ہوتا ہے. میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا, یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا. جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا پھر آپ ان پر نگران تھے. آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں. لہٰذا ان تعذب ہوں فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. ہائی لائٹ کر لیں اس آیت کو. یہ ہے وہ آیت جس نے اللہ کے نبی کو ساری رات رلایا تھا. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو پیچھے میں بھی کھڑا ہو جاتا. آپ کبھی تو کتنی کتنی سورتیں پڑھ دیتے ساری رات میں. لیکن ایک رات انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, اور صرف اسے ایک آیت پہ روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. نبی اتنا پیار کرتے ہیں. ہم اپنی ماؤں کی محبت سے انکار نہیں کر سکتے, لیکن نبیوں کی محبت کا اگر ہمیں اندازہ بھی ہو جائے نا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ محبت ہمیں ضرور نیکیوں پہ مائل کرے گی. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ اگر آپ ان کو سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں. دیکھیے اللہ کو بندے کے لفظ سے جوش دلایا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو تو کوئی نہیں سزا دیتا, اور اگر معاف کر دیں تو اب غالب اور دانا ہے. کتنے معنیوں کے سمندر ہیں صرف اس ایک جملے میں. اشارہ دیکھنے میں آزادی دی جا رہی ہے کہ اللہ چاہے عذاب دے دے چاہے پکڑ لے, لیکن اعلان کیا ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا گیا اور اس نے دنیا میں وہ مانگ لی اور وہ استعمال ہو گئی. میں نے اپنی اس دعا کو آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے اور قیامت کے دن میں اپنی امت کی بخشش کی دعا کروں گا. لیکن کس امت کی؟ وہ آپ اسے سن چکے اور آگے بھی سنیں گے. ایسی باتیں سن کے وہ کہتے چلو شکر ہے, لاؤ فلم ایک اور لاؤ, وہ نہیں آئی ہے وہ دیکھتے ہیں. دعا تو اللہ کے نبی نے کر ہی دینی ہے. یاد رکھیے کہ اگر نبی کی نسبت نہیں ہے اور نبی کی سنتوں کی مخالفت ہے, حوض کوثر پہ رک جائیں گے. آپ لوگوں کو پانی پلانا چاہیں گے حوض کوثر سے اپنے ہاتھ سے, لیکن فرشتے آ کے روک دیں گے. کیوں؟ ارے میرے امتی ہیں, ان کے وضو کے نشان چمک رہے. کہنے اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا حلیہ کیا بنا دیا تھا. آج دیکھ لیجیے دین کے حلیے, ایک تو دین کے نام پہ بگڑے ہیں نا ہمارے. چلو جی عبادات میں بدعت شروع کر دی, ایک دنیا کے معاملے میں ہم نے کیا حلیے بگاڑے. ان نکاح من سنتی, خوبصورت حدیث کارڈوں پہ چھپتی ہے, اب نہیں چھپتی میرا خیال ہے. جب سے کارڈ انگلش میں آئے شاید ترجمہ چھپتا ہوگا, لیکن میرے آنکھوں کے آگے کارڈ آ جاتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے. حدیث لکھی ہوتی ہے اور اس نکاح کا پورا اسکیجول جو ہے وہ غیر سنت ہے. اس نکاح کے اس شادی کے موقع پہ 4-5 گھنٹے کیسے ہیں؟ یہ ہے دین کا حلیہ بگاڑنا۔ کوئی مر گیا، اللہ کے نبی نے کہا 3 دن کے اندر بس معاملہ ختم کر دو۔ ایک بیوہ عورت جو 4-10 دن تک سوگ میں رہے گی، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ چوتھے دن کوئی کسی کے گھر گرسے کے لیے جائے، لفظ افسوس بولے۔ اللہ کے نبی کی بیویاں، ایک بیوی نے اپنے باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ایک بیوی نے اپنے بھائی عبداللہ کی وفات پہ چوتھے دن خوشبو منگائی اور اس کو لگایا اور کہنے لگی واللہ ہی مجھے خوشبو کی حاجت نہیں، باپ فوت ہو، بیٹ شوہر پہلے فوت ہو چکے تھے، لیکن کہا صرف اس لیے آج میں یہ خوشبو اور رنگ لگا رہی ہوں کہ میں اپنے سوگ کے خاتمے کا اعلان کرتی ہوں۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ عورت جو قیامت کے دن پر ایمان لاتی ہے اس کو جائز نہیں کہ کسی میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ آج ہم نے اللہ کے نبی کے دین کا کیا حلیہ بگاڑا؟ پہلے کو کل سوئم، پھر چہلم، پھر 10 دن داسا، پھر جمعے رہتے ہیں، پھر چہلم، پھر برسی۔ کہا کیسے نبی، ایسی امتیوں کو تو پھر پہلے ہی ہٹا دیں گے، یہ دعائیں کن کے لیے رہیں گی جہاں نسبت قائم ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم دین کا نام لے کے کم از کم بے دین نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری آیت ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ سچ پہ زندگی بسر کریں، اس کی تفسیر آپ سنیے جا کے، سچ زندگی کے کس کس گوشے میں چاہیے، اور آج جھوٹ کہاں نہیں ہے، فکشن کے نام پہ پوری زندگی آرٹیفیشل بنی ہوئی ہے۔ کیا ملے گا ایسے لوگوں کو؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ کرو کیا؟ اللہ کی ملکیت کو تسلیم کر لو دل کی گہرائی سے، کیونکہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین و آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اب وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ تھی سورت مائدہ، شروع میں آئے حلال حرام کے احکامات، آخر میں بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی مانو۔ کیوں؟ کہ جب تک اللہ کی ملکیت کو نہیں تسلیم کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو نہیں مانیں گے۔ آپ کے پاس کون ہے سکرات والا؟ جب تک اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی نا، بات نہیں بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو عمل والا بنا دے۔ آپ میں سے چند باتیں شیئر کیجئے کہ کیا اس سورت نے آپ کے دل پہ اثر کیا۔ جی آپ ادھر سے، مجھے آپ کا نام تو نہیں آتا لیکن آپ اسٹوڈنٹ ہیں۔ جی آپ، نام کیا آپ کا؟ ہما۔ جی ہما، پلیز شیئر کیجئے کیا آپ نے آج کے بارے سے لیا۔ آن لائن والے بھی لکھ سکتے ہیں؟ جی جی، یعنی آپ نے یہ بات سیکھی کہ میں نے بچوں کو نیکی کے نام پہ یل نہیں کرنا، چیخنا نہیں ہے بچوں کے ساتھ۔ اچھی بات سیکھی آپ نے، ماشاء اللہ، آپ کے آ جانے کا بچوں کو فائدہ ہوگا۔ جی اور کوئی ادھر سے؟ جی آپ عشرت۔ کسی چیز کو اپنا ویک پوائنٹ نہیں بنانا، کیونکہ جہاں ویکنس ہوتی ہے وہاں آزمائش آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ چین چاہے 2 تولے کی کیوں نہ ہو، ٹوٹتی کہاں سے ہے؟ جہاں سے کنڈا کھل چکا ہوتا ہے، کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ جی آپ نے، جی آپ پیچھے سے سسٹر پلیز۔ آپ کا جسم کانپ رہا ہے، اللہ کرے ہم سب کا جسم کانپے، دل بھی کانپنا چاہیے اور جسم بھی کانپنا چاہیے، یہ جھوم جھوم کے سننے والی چیزیں نہیں ہیں، حقیقت یہ ہے، سچ کہا آپ نے۔ جی آپ ربیہ، آپ نے کیا سیکھا بیٹا؟ بہت کچھ سیکھا آپ نے۔ جی آپ نے کیا سیکھا؟ زیادہ سوال نہیں کرنے، بہت اچھی بات سیکھی آپ نے۔ دیکھیے ماننے کی توفیق مانگیے، عذر نہ پوچھیں، سوالات نہ پوچھیں، اور یہ نہ سوچیں کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ جی آپ، شاباش، اللہ ما قد سلف، پچھلی غلطیوں کو چھوڑیں، توبہ کریں اور ایک نئی زندگی شروع کریں۔ کہتے ہیں نا کہ سٹارٹ آف نیو بگننگ، نئی نیا شروع کیجئے، اینڈ آف دا بگننگ شاید۔ جی آپ، باپ دادا کے نام پہ غلط کاموں کو ہی نہیں کرتے رہنا، کچھ آن لائن سے بھی لے لیتے ہیں کمنٹس، یہ کہتی ہیں کہ بڑے درجے کی نیکی کرنی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے ہر کام میں، ہدایت طلب کے بغیر نہیں ملتی، تو ہدایت کی طلب رکھنی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. ہم نے احرام کی حالت میں شکار والی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وارن کیا ہے کہ بن دیکھے اس سے ڈرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کی بات کو ماننا. اسی طرح باقی کمنٹس بعد میں پڑھیں گے. جی آپ سسٹر. میں نے یہ اپنے لیے ایک سبق لیا ہے کہ ہم چھوٹی موٹی نیکیاں کر کے بہت اتراتے ہیں، آج جی. ان کو بھی چھوٹی فرسٹ کلاس نیکیاں کرنے اور ان کو زیادہ ہائی لائٹ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. اب ہم ایک چھوٹا سا پریزنٹیشن دیکھیں گے، ویسے تو یہ اینڈ پہ دکھانا ہے لیکن چونکہ ابھی صورت پوری ہوئی تھوڑا سا آپ سب کو یہاں ایک ہلکا سا اسٹریچ چاہیے ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ ہدایت کے راستے کی ایک بہت بڑی رکاوٹ کہ ہمیں اپنی موت یاد نہیں. ہم ایک پریزنٹیشن ابھی دیکھتے ہیں اور اس میں آپ اندر آ جائیں جو لوگ باہر بیٹھے ہیں. بیسیکلی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ایک بچہ ینگ لڑکا کس طرح دین کے مطلب نماز کی اذان سن کے بھی نہیں اٹھتا اور بالکل اپنی گیمز میں مصروف ہے، ٹی وی دیکھنے میں، لیکن خواب کے ذریعے اس کو دکھتا ہے کہ وہ، یعنی جب وہ تھک ہار کے سوتا ہے تو اس کو پھر موت کا فرشتہ دکھتا ہے. آپ کو سامنے دیکھنا بھی ہوگا، اس کی آواز بھی ہم ساتھ کھولیں گے، ٹھیک ہے؟ آن لائن پہ بھی اگر ویزا کیو پہ اس کو پلے کر دیا جائے تو ہمارے پیلٹاک کے لسنرز ہیں وہ بھی ادھر سے جا کے دیکھیں. آواز پیلٹاک کی رکھا کریں، اس کو بند نہ کریے، لیکن آپ اپنی ونڈو جو ہے اس پہ کھول سکتے ہیں. تو اس کے بعد ان شاء اللہ سورت ہم آل عمران سورت الانعام شروع کریں گے. آپ کو چاہیے ٹھیک ہے. پارے کا جو تھیم تھا کہ گائیڈنس ڈینائٹ، گائیڈنس ڈیلیٹ، گائیڈنس ڈینائٹ. کوئی یہ نہ سوچے کہ ابھی آئی ایم سویٹ ٹین، ابھی تو میں 16 کی ہوں. کوئی یہ نہ سوچے کہ ابھی آئی ایم جسٹ 20 اور ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی اور ابھی تو میں نے دنیا میں کچھ دیکھا نہیں. جب موت کا وقت آئے گا تو ہماری ہدایت کا چیک کیش نہیں ہو سکے گا. آئیے اب اس سوچ کے ساتھ اگلی صورت کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے موقعوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام. سورۃ الانعام کا بنیادی ٹاپک شرک کی نفی اور نعمتوں پہ توجہ دلائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخر دور کی صورت ہے، جب لوگوں نے آپ کی بات کو نہ ماننے کے راستے میں مطالبات کی دیوار کھڑی کر دی. جب ہدایت کی طلب نہیں ہوتی تو لوگ اسی طرح کے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو بہت خوبصورت طریقوں سے بتایا کہ اگر ہدایت لینی ہے تو ایسے ہی لینی پڑے گی، تمہاری مرضی کا کوئی دین نہیں آئے گا. اور سورۃ الانعام کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی ہر آیت کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے جو سبحان اللہ کا ورد کر رہے تھے. اور سورۃ الانعام کی ایک اور خوبصورت چیز دیکھیے کہ الحمدللہ سے شروع ہونے والی یہ دوسری سورت ہے. قرآن پاک میں مختلف صورتیں شروع ہوتی ہیں اور تقریباً اسی طرح 7-7 پاروں کے بعد ایسی صورتیں آتی ہیں. تو یہاں یہ دیکھ لیں کہ یہ دوسری صورت ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی تعریف سے شروع ہو رہی ہے تو اس میں اللہ کی نعمتیں کتنی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان بنائے اور روشنی اور تاریکیاں پیدا کی. پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسا ٹھہرا رہے ہیں. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مہلت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے. کون سی؟ موت. آپ دیکھیے کہ یہاں روشنی اور تاریکیوں کی بات ہے نا. انسان کے وجود کے بھی دو ہی حصے ہیں، ایک اندھیرا حصہ جو مادی مٹی سے بنا. پہلے دن کا لیکچر یاد کر لیجئے جب الانسان کا انٹروڈکشن تھا کیسے ہمارا وجود مٹی سے بنا ہوا ہے اور یہ بالکل اندھیرا ہوتا ہے. لیکن وجود کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ روشن، روحانی وجود. وہی کے ساتھ آتا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی 6 پارے پڑھے ہیں، 7واں پڑھ رہے ہیں. ہمارا وجود مٹی کا تھا، اب قرآن کا نور اس میں آ رہا ہے تو ہمارا وجود نورانی ہو رہا ہے. اس لیے جس نے اس ہدایت کے سورس سے اپنے آپ کو جوڑا، اللہ یقیناً اس کو اندر کی بھی روشنی عطا کرے گا. اور سب سے بڑی روشنی یہ کہ انسان کی زندگی سے ڈپریشن چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. لیکن لوگوں کا حل کیا ہے کہ مگر تم لوگ ہو کہ شک میں ہی پڑے رہتے ہو. کیا شک ہے آج کے دور میں؟ اب یہ کتاب پڑھیں، 1400 سال پرانی کتاب، और दिस एंड दैट। दुनिया के नाम पे आप देखिए कि ओल्ड बुक्स पढ़ते हैं, आज भी देखिए जो इंग्लिश लिटरेचर में एमए करते हैं वो शेक्सपियर के नावल पढ़ेंगे, उनकी कहानियां जो इंसानों की लिखी हुई। कितने घंटे पढ़ता है एक इंसान दुनिया के लिए? शायद सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक आमतौर पर क्लासेज होती हैं। कितनी देर पढ़ता है? कई साल लग जाते हैं। लेकिन जब दीन की बात आती है तो शक में पड़ जाता है, हाय पता नहीं इसकी जरूरत है भी कि नहीं। उछलते कूदते इसको सुनना चाहता है इंसान, कह नहीं वही एक अल्लाह है आसमानों में भी और जमीन में भी, तुम्हारे खुले और छुपे सब हाल जानता है, और जो बुराई और भलाई तुम कमाते हो इससे खूब वाकिफ है। लेकिन लोगों का हाल क्या है? लोगों का हाल यह है कि इनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं जो इनके सामने आई हो और उन्होंने इससे मुंह ना मोड़ लिया हो। इतना शुक्र इंसान की कहानी। चुनाचे अब जो हक इनके पास आया तो इसे भी उन्होंने झुटला दिया। अच्छा, जिस चीज का वो अब तक मजाक उड़ाते रहे, अन करीब इनके मुतल्लिक कुछ खबरें इन्हें पहुंचेंगी। क्या उन्होंने नहीं देखा इनसे पहले कितनी ऐसी कौमों को हम हलाक कर चुके जिनका अपने अपने जमाने में दौर दौरा रहा। इनको हमने जमीन में वो इक्तदार बख्शा था जो तुम्हें नहीं बख्शा। इन पर हमने आसमान से खूब बारिशें बरसाई और इनके नीचे नहरें बहा दी। हिस्ट्री पढ़ा रहा, आप में से किसी ने हिस्ट्री पढ़ी? इंतहाई बोरिंग सब्जेक्ट लगता है और बहुत ज्यादा टिपिकल है। कुरान, जब दुनिया की हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो उसमें सन याद करने पड़ते हैं, 900 देश फलां फलां, ये शख्सियत जो है। कुरान तारीख पढ़ाता है तो उसमें कौमों के उरूज और जवाल की वजूहात बताता है। अल्लाह ताला कौमों को बताता है कि देखो पिछले लोग क्यों डुबोए गए। अगर आप में से किसी को भी कोई भी असारे कदीमा का जिक्र, असारे कदीमा जाने का इत्तेफाक हुआ, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सिंध में भी कुछ ऐसी जगह मौजूद है, तो आप देखेंगे कि जितने भी असारे कदीमा अंदर से निकलते हैं उसके अंदर से लोग एक छोटा सा मटका भी निकलता है ना उसको छुपा लेते रख लेते हैं, बुल, डांसिंग डॉल। और आप फील करेंगे कि जितनी भी जगहों से खुदाई के दौरान चीजें निकलती हैं वहां बुत बहुत होते हैं कहीं कुछ, और आज हम उसको फिर म्यूजियम की शान बना देते हैं। हजारों की तादाद में लोग माल खर्च करके जाते हैं सफर करके चीजें देखने, और वहां मोस्टली बुत और स्टैचूज होते हैं। अल्लाह ताला बताते हैं कि देखो इनको हमने कितना कुछ दिया, बड़ी कोई कौम सोच लें, लेकिन उन्होंने तरक्की तो की। अल्लाह को किसी कौम की तरक्की बुरी नहीं लगती, लेकिन जब लोग अय्याश हो जाते हैं, जब शिर्क हो जाता है, खुद पसंदी हो जाती है, तो अल्लाह ताला इन कौमों के हासात क्या मामला करता है कि उनको जमीन के अंदर कर देता है। वजह क्या थी? फाहलक ना हम भी सुनो भी हिम, इसको हाईलाइट करें, पीछे भी गुजरा ना इससे मिलता जुलता लफ्ज। मगर जब उन्होंने कुफरान नेमत किया तो आखिरकार हमने इनको इनके गुनाहों की पादाश में तबाह कर दिया और इनकी जगह दूसरे दौर की कौमों को उठा लिया। अल्लाह अकबर। अब देखिए कि अल्लाह सुबहान तआला इबरत के लिए वाक्यात पढ़ाता है, लेकिन आज हाल क्या कहते हैं कि इबरत छटांग भर बरामद ना हुई, कल्चर टनों के एतबार से निकल आया। आज कल्चर के नाम पे गंदे बोत और बेहयाई फैलाने वाली चीजें हमारे हमारी एग्जीबिशंस का हुसन बन गई, हमारे म्यूजियम इस तरह के बनने लगे, लेकिन लोग इबरत नहीं लेते। ऐसी जगहों से तो अल्लाह के नबी ने कहा रोते हुए गुजरो, जल्दी से गुजर जाओ कहीं तुम पे कोई अजाब ना आए। तो म्यूजियम्स में जाके पिछले लोगों की बातें देखने वाले बड़े रिस्क में होते हैं, किसी वक्त भी अल्लाह ताला की पकड़ आ सकती है। ए पैगंबर, अगर अभी उनके जो मुतालबे थे उस पर आगे बहुत सारी आयतें आप देखेंगे कि इसी मजमून की मिलेंगी कि मक्का वाले मुतालबे करते थे तो अल्लाह ताला अपने नबी को तसल्ली दे रहे हैं कि अभी हिदायत की भूख नहीं लगी वरना ये आपसे ऐसे मुतालबे ना करते। क्या उन्होंने कहा? अल्लाह ने उसका जिक्र किया, ए पैगंबर अगर हम तुम्हारे ऊपर कोई किताब में लिखी लिखाई किताब भी उतार देते और लोग इसे अपने हाथों से छू कर देख भी लेते तब भी जिन्होंने हक का इनकार किया है वो यही कहते कि ये खुला जादू है, क्योंकि जिसको नहीं मानना वो नहीं मानेगा। कहते हैं इस नबी पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया? अगर कहीं हमने फरिश्ता उतार दिया होता तब तक कभी का फैसला हो चुका होता, फिर इन्हें कोई मोहलत ना दी जाती। अगर हम फरिश्ते को उतारते तब भी इसे इंसानी शक्ल ही में उतारते और इस तरह इन्हें इसी शुबे में मुबतला रहने देते जिसमें ये अब तक मुबतला है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये कोई वैरायटी शो नहीं हो रहा, ये दीन है, संजीदा दीन है। जो लोग संजीदा ज़हन से बात नहीं सुन रहे होते वो इस किस्म के टोटकों की बात करते हैं। आज भी मुसलमान देखिए कि दीन के नाम पे कई चीजें दीन में शामिल करते हैं सिर्फ इस सोच से कि आने वालों को जरा मजा आता है, ग्लैमरस होती है। हालांकि आप देखिए कि कोई भी बात अगर आपको, जैसे अभी भी एक छोटी सी वीडियो दिखाई गई, क्यों दिखाई गई? इबरत। نصیحت، دل نرم ہو جائے، اپنے آپ کو دیکھ لیں تو عبرت لینا اور بات ہے، اور صرف دین کے نام پہ پان چھالیاں اور اس کے ساتھ ساتھ بیچ میں کھانا پینا چلتا رہے اور آپ ساتھ ساتھ کوئی ایک خاص وظیفہ کرتے رہے، اسے ہدایت نہیں ملتی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب کو ہدایت کے لیے پڑھنے والا بنا دے۔ اب نبی کو تسلیاں دی جا رہی ہیں، اے نبی آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو چھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، اور ان کو دکھا نہیں کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے؟ قل لمن ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کن سے پوچھو؟ ہم سب سے پوچھا جائے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ مانتے ہیں؟ کون سا اللہ؟ دنیا میں کسی کو بہت بڑائی مل جائے، کوئی بڑی قوت بن جائے، سپر پاور بن جائے، تو عموماً کیا رویہ ہوتا ہے؟ ظلم، بربریت کا۔ اس کے برعکس ساری دنیا کا حاکم ہے، لیکن کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے نفس پہ رحمت کا شیوہ لازم کر لیا، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی نہیں پکڑ لیتا، لیکن قیامت کے روز وہ تم سب کو جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک ایسی حقیقت ہے جس پہ کوئی شبہ نہیں، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر دیا وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہے، ہمارا پارا ہدایت کے تھیم پہ چل رہا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ آپ لکھ کے دیکھیے، ہا دال یا ہدن، اسی روٹ سے ایک لفظ بنتا ہے ہدیہ، تحفہ۔ تو گائیڈنس از اے گفٹ، ہدایت ایک تحفہ ہے، اور یہ کس کو ملتا ہے؟ جس پہ اللہ اپنی رحمت کرتا ہے۔ آپ سب اللہ کی رحمتوں میں بیٹھے ہوئے اس وقت، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ہدایت کا ہمیں بھرپور فائدہ لینے والا بنا دے۔ کچھ اور اللہ تعالیٰ کی صفات، رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس ہستی کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ان کے بتوں پر چوٹ تھی، عربوں انہوں نے مکہ والوں نے اپنے بتوں کے نام کے ساتھ کچھ باتیں بنائی ہوئی تھی، کیا کوئی کہتے تھے یہ کھاتے ہیں، کوئی کہتے تھے پیتے ہیں۔ آج کل بھی آپ کو اس قسم کے شعبے دکھتے ہوں گے، میں نے ایک جگہ ایک رپورٹ دیکھی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ کچھ اس طرح کی فینٹسیز ہیں کہ بڑا سا ایک بت کھڑا کیا ہوتا ہے، کوئی بھی کہہ لیں، اسٹیچو کہہ لیں، بت کہہ لیں، وٹ ایور، اور وہ اس کو لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادھر آؤ دیکھو ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ ہمارا یہ جو اسٹیچو ہے یہ دودھ پیتا ہے، تو مان جاؤ کہ یہ خدا ہے، نعوذ باللہ۔ خیر وہ کرتے کیا ہیں کہ دودھ کی بوتلیں لے کے جاتے ہیں اس کے پاس، جو ہی وہ اس کے منہ کے پاس لے جاتے ہیں دو صورتیں مختلف ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ اس کے منہ میں ڈالتے ہیں اور واقعی دودھ پورا اندر چلا جاتا ہے، باہر نہیں آ رہا، پھر اور پلاتے ہیں، یہ سن کے ہی لوگ کہتے ہیں واہ واہ واہ یہ معبود ہے۔ تو اگر اس بات کو لیں تو پھر ہم سب معبود ہیں، ہم سب دودھ پیتے ہیں اور دودھ اندر چلا جاتا ہے۔ وہ معبود ہے کہ جس نے ایک ڈائجسٹو سسٹم بنایا اور دودھ اندر جا کے ہضم ہوتا ہے۔ اچھا کرتے کیا ہیں وہ؟ دو اس کے طریقے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ نے ان کچھ بتوں کے منہ کے اندر فوم کے ٹکڑے رکھے ہوتے ہیں اسپنج، جب وہ دودھ ڈالتے ہیں نا تو وہ اسپنج اس میں اسپنج میں دودھ جاتا جاتا ہے تو باہر نہیں آتا۔ اب ایک دو بوتل ڈال دیتے ہوں گے وہ پی لیا، کچھ لوگوں نے اندر سکر لگائے ہوتے ہیں، جیسے آپ کو پتا ہے نا ویکیوم کلینر کے اندر بھی چیز ایسی ہوتی ہے جو چیزوں کو اپنے اندر لیتی ہے، جو ہی دودھ کی بوتل پاس جاتی ہے وہ گٹک سے دودھ سارا اندر چلا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے جو روزی دیتا ہے روزی نہیں لیتا؟ اللہ کی ذات کو تو ان شبدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی کہ کوئی شرک کرے تو کرے، اس کی مرضی، تم بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہونا۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، آپ اور میں اس آیت کو، اگلی دو تین آیتیں جو نا اس کو زبانی یاد کر لیں، آپ کو اور مجھے بہت سارے مواقع ملیں گے اس کو دہرانے کی۔ کیا وظیفہ ہے کوئی؟ نہیں، اس کے میسج پہ غور کیجئے گا۔ قل انی اخاف من عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی۔ کتنا خوبصورت جواب ہے لوگوں کے گناہوں کے مطالبوں کے جواب میں بولنے کا کہ بھائی مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ بعض دفعہ ہم پیئر پریشر پہ آ کے، بعض دفعہ رشتوں کے نام پہ، دوستوں کی خوشی، شوہر کی مرضی، مجازی خدا، कई कुछ काम कह के क्या कहते हैं जी, क्या करें अब लोगों की खुशी, तो आपके पास एक जवाब है, कोई कह के आप ये ना करें, क्यों ना करें, ये ना सही तो था पर अभी यौम नसीब, आप ये कर ले, नहीं नहीं नहीं क्यों, ये ना सही तो, देखिए कितना खूबसूरत जुमला है। कोई आपको इसके बाद कहेगा कि ना अल्लाह से डरो, अल्लाह से ना डरो, तो पता क्या चला कि अल्लाह का डर बंदे को गलत कामों से रोकता है। मैं युसरफ अनहु यौम इज़िन फ़क़द रहमा, उस दिन जो इस सजा से बच गया इस पर अल्लाह ताला ने बड़ा ही रहम किया, और यही नुमाया कामयाबी है। अगर अल्लाह तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए तो इसके सिवा कोई नहीं जो तुम्हें इस नुकसान से बचा सके, और अगर वो तुम्हें किसी भलाई से बहरामन कर दे तो हर चीज, वो हर चीज पर कादिर है, वो अपने बंदों पर कामिल इख्तियार रखता है और दानाओं बाखबर है। देखिए इंसान की दुखती रग को छेड़ा गया है। अमूमन हम लोगों के कहने पे गुनाह क्यों करते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि अगर इनको छोड़ दिया तो हमारी मईशत और माश खराब होगा। रिश्तेदारों के खौफ से जितने काम करते हैं गलत, बताइए उसके पीछे वजह क्या होती है, जो उनकी नाराजगी से ना डरे। किसी एक औरत ने इस तरह से कुछ पढ़ना पढ़ाना शुरू किया, खुद पहले अपने आप को बदला फिर बच्चियां थोड़ी बदली, तो लोगों ने उसको कहा कि कौन करेगा तुम्हारे बच्चियों से शादी, इनको और तुम इस्लामी बनाती, जो आजकल कोई नहीं पसंद करता ऐसी लड़कियों को। अल्लाह का करना देखिए कि उसकी बच्चियां भी बहुत छोटी उम्र में थी, अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी, फैमिली की इस वक्त भी बड़ी बड़ी बच्चियां बैठी और वो दोनों बच्चियां अपने घर जा चुकी हैं। अल्लाह ने देना है, लोगों ने देना है, और आप अगर अल्लाह की नाफरमानी करके लोगों को खुश करते हैं तो किन लोगों को खुश करेंगे? क्या हम चाहते हैं हमारे वास्ते ऐसे अल्लाह से ना डरने वालों से पड़े? आप खुद सोच सकते हैं ना कि जब एक इंसान दीन पे होता है तो रिश्ता भी तो दीन वाला ही पसंद करेगा ना, तो जब दीन वाला होगा तो उम्मीद की जा सकती है कि वो ज्यादती नहीं करेगा। तो कभी लोगों का डर आपको अल्लाह की इताअत से ना रोके। एक जुमला लिख लें, लोगों का डर अल्लाह की इताअत का शौक छीन लेता है। आज छीना हुआ हमारी उम्मत से, खास तौर पर हमारा कल्चर, अल्लाह की पनाह, खानदानों का नाम लेकर हम क्या कुछ करते हैं। इनसे पूछो किसकी गवाही सबसे बड़ी है, कहो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है, और ये कुरान मेरी तरफ बजरिया वही भेजा गया ताकि तुम्हें और जिस जिस को ये पहुंचे इन सब को वॉन कर सकूं, मतनबे कर सकूं। बताइए क्या हमें मिल गया, कुरान पहुंच गया हमको? जैसे ऐसे लग रहा है कि किसी ने आपको कुछ गिफ्ट भेजा और फिर फोन पे पूछे क्या वो डिलीवर हो गया। आजकल तो आप ट्रैक करते रहते हैं ना कि आप आपका पैकेज कहाँ पहुंचे, आप किधर पहुंचे। तो ये कुरान चला था नबी सल्लम के दौर से, आज इस 1436 में पहुंच गया, आज 2013 में हम बैठे हैं, क्या आज हमें कुरान पहुंच गया? पहुंचा है हमारे घरों में कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुरान की तालीम मौजूद है, उस्ताद मौजूद है, जगह मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम उसके साथ क्या मामला करते हैं ये हमारी बात है, लेकिन जिसको पहुंच जाए उस पर बहुत ही खूबसूरत कोटेशंस हैं। सईद बिन जुबैर एक मुफस्सिर हैं, कहते हैं कि जिसे कुरान पहुंच गया गोया कि उसकी मुलाकात नबी पाक से हो गई। आप जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, ये वही कुरान है जो अल्लाह के नबी के दिल पे उतरा, फिर आपकी जुबान पे आया, फिर सहाबा ने सीखा और उसके बाद ये आगे पहुंचा। हम कितने खुशकिस्मत हैं। इसी तरह रबी बिन अनस कहते हैं, जिसे कुरान पहुंच गया मैं उस पर नज़ीर हूं, यानी उस पर हुज्जत तमाम हो गई कि अल्लाह ताला के नबी ने उसको आगाह कर दिया, डरा दिया। लेकिन बात क्या है कि लोग नहीं मानते। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं इनसे पूछो, क्या पूछो, कि क्या हकीकत में ये इस किताब को अपने लिए लेते हैं? नहीं लेते तो फिर इनका हाल क्या है, कि ये इसको पहचान के भी नहीं पहचान रहे। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, क्या वाकई तुम लोग ये शहादत देते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी हैं? कहो मैं तो इसकी गवाही हरगिज़ नहीं दे सकता। कहो अल्लाह ही तो एक है, कहो खुदा तो वही एक है। मैं इस शिर्क से कतई बेज़ार हूँ जिसमें तुम मुब्तला हो। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस बात को इस तरह बगैर किसी शुबे के पहचानते हैं जैसे इनको अपने बेटों को, जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, और इसमें इनको कोई शुबा नहीं होता। आप देखिए कि आप सोचते हैं कि दूसरे लोग जो ज्यूज और क्रिश्चियन, उनको नहीं पता कि इस्लाम सच्चा दीन है और कुरान सच्चा। पता अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में आता है, जो पहले यहूदी थे फिर अल्लाह ने उनको इस्लाम दिया, कहते हैं कि मैं अपने बेटों, हम अपने बेटों के बारे में भी नहीं बता सकते कि क्या ये हमारे हकीकी बेटे हैं भी कि नहीं, यानी औरतों ने न जाने क्या ख्यालते की हमसे, लेकिन इस नबी के बारे में हम कह सकते हैं कि ये सच्चा नबी है। उनको पता था ये कुरान सच्चा है, लेकिन कितने बदकिस्मत है वो लोग जिनके सरों पे सूरज चमक रहा हो और वो अंधेरों में भटक रहे हो। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। इसीलिए फरमाया अल्लज़ीन खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, मगर वो लोग जिन्होंने खुद अपने आप को खसारे में डाल दिया वो इसे मानते नहीं। इस शख्स से बढ़कर और जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान लगाए या अल्लाह की निशानियों को झुठलाए। यकीनन ऐसे जालिम कभी फलाह नहीं पा सकते। क्या होगा? वह यौम नक्षुरुहुम जमीया, जिस रोज हम इन सबको इकट्ठा करेंगे। अब आप इन आयतों को सुनते हुए सोचिए, जब लोग अल्लाह को छोड़कर किसी गैर के दर पे झुकते हैं उनके दिल पे उस दिन क्या गुजरेगी। उस रोज मुशरिकों से पूछेंगे, क्या वो तुम्हारे ठहराए हुए शरीक की दर हैं जिनको तुम खुदा समझते थे, यानी करने वाला, दस्तगीर और मुश्किल कुशा समझते थे। तो वो इसके सिवा कोई फितना न उठा सकेंगे कि ये झूठा बयान दें कि हमारे आका, तेरी कसम हम हरगिज मुशरिक न थे। देखो इस वक्त ये किस तरह अपने ऊपर झूठ कर रहे हैं, वहां इनके सारे बनावटी माबूद गुम हो जाएंगे। इसलिए गैर अल्लाह के सहारे टूटने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें अपने ही ऊपर ट्रस्ट करने वाला बना दे। वो अब कुछ लोगों की कैफियत जो अल्लाह के नबी की महफिल में आते थे लेकिन तलब हिदायत की नहीं होती थी, अब उनके कुछ फेस एक्शंस उन जुर कई फकजब वलान अनफुसिहिम वदल्लान हो मा कानू यफ्तरून वमिन हो मैं यस्तमी हो इलैक। इनमें से बास लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर आपकी बात सुनते हैं, मगर हाल ये है कि हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए जिसकी वजह से वो इसको नहीं समझ पाते, और इनके कानों में बोझ डाल दिया कि सब कुछ सुनने पर भी कुछ नहीं सुनते। वो ख्वा कोई निशानी देख लें इस पर ईमान ला कर न देंगे। हज ये है कि जब वो तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं तो इनमें से जिन लोगों ने इनकार का फैसला कर लिया है वो सारी बातें सुनने के बाद यही कहते हैं, ये पुराने दौर की कहानी के सिवा और कुछ नहीं। वो इस अमरे हक को कबूल करने से लोगों को रोकते हैं और खुद भी दूर भागते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह में ऐसा ना करे। कुरान के असर और उसकी तासीर को तोड़ने के लिए ऐसे जुमले बोलते थे, अरे छोड़ो ना वही पुरानी बातें हैं, वही सब कुछ तो ये बताते हैं, हमेशा एक ही बातें होती हैं, हर साल दौरे कुरान पढ़ा हुआ है, कितनी दफा तो पढ़ लिया है, मैंने तो सीख लिया। ये जुमले होते हैं लोगों के, ये क्यों करते हैं? ताकि दिलों पर असर ना हो। आप देखिए किसी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, किसी ने उनको इस तरह की कोई बात कही होगी कि वही तो बातें हैं कुरान में जो बार बार आप लोग पढ़ते हैं, हम क्यों सुने। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि खाना भी तो कल खाया था ना, और आप सबको भी यही कहूंगी, अगर आप सब ये सोच के तर्जमे को स्किप कर दें या ना सुने, तवज्जो ना रखें, ये तो पता है, ये तो लिखा हुआ जाके पढ़ लेंगे, तो आप उस वक्त ये सोचा करें कि खाना भी तो रोज खाते हैं, ब्रश भी रोज करते हैं, क्यों खाना खाते हैं? ताकि एनर्जी मिले। भूखे चले आप एक हफ्ते का मेन्यू चेंज कर लेंगे, एक दिन सब्जी, एक दिन दाल गोश्त, लेकिन घूम घूम के वही कुछ है ना। तो अगर कुरान में वही बातें घूम घूम के आ रही है तो ये हमारा एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए है। हम यहाँ सिर्फ इल्म लेने नहीं आते, हिदायत लेने आते हैं, स्ट्रेंथ लेने आते हैं, ईमान लेने आते हैं। तो कुरान से तो और कुछ भी ना मिले तो कम अज़ कम इंसान को एक एनर्जी तो मिलती है कि अल्लाह आपका कलाम कितना खूबसूरत है। लेकिन लोगों का हाल क्या है कि हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं जिसकी वजह से वे इसको कुछ नहीं समझते, और इनके कानों में बोझ डाल दिया कि सब कुछ सुनने पर भी कुछ नहीं सुनते। वो ख्वा कोई निशानी देख लें इस पर निशान ला कर न देंगे। हद ये कि जब वो तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं तो इनमें से जिन लोगों ने इनकार का फैसला कर लिया है वो सारी बातें सुनने के बाद यही कहते हैं, ये पुराने दौर के किस्सों के सिवा कुछ नहीं। वो इस हक बात को सुनने को से खुद भी रुकते हैं और लोगों को भी रोकते हैं। वो समझते हैं कि हरकत से वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहे हैं, हालांकि दरअसल वो खुद अपनी ही तबाही का सामान कर रहे हैं, मगर इन्हें इसका शऊर नहीं। वला उतरा इस वो की फुवलन्नार, अल्लाह ताला यहां से उठा के वहां ले जाता है। यहां की गर्मी से ना डरो, वहां की गर्मी देखो क्या होगा। काश तुम इस वक्त की हालत देख सकते। आप सब इमेजिनेट कीजिए जब वो दोजख के किनारे खड़े किए जाएंगे, इस वक्त वो कहेंगे काश कोई सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं, और अपने रब की निशानियों को ना झुटलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हो जाएं। दर हकीकत ये बात महज इस वक्त कहेंगे जब हकीकत पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था और वो उस वक्त बेनकाब होकर इनके सामने आ चुकी होगी, वरना अगर इन्हें साबिक जिंदगी की तरफ भेज दिया जाए फिर वही करेंगे जिससे इनको मना किया गया था। کیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کی محرومی کی بات ہے، موت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ ایک بار واپس جانے دے، اب ہم اچھے کام کریں گے، لیکن والا عنہ پھر وہی کریں گے جو منع کیے گئے تھے، وجہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، البتہ یہ جھوٹے اپنا محاسبہ کریں گے، کوئی کسی کو نہ سوچے کیا میں ایسی تو نہیں ہوں، وجہ کیا ہے؟ وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، کیوں ایسا کریں گے؟ اس لیے کہ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے، کاش وہ منظر تم سب دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، کٹہرے میں سوچیں کسی کو، اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے، یعنی کیا جو تم جھٹلاتے تھے مرنا نہیں موت نہیں حاضری نہیں، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں رب یہ حقیقت ہی تو ہے، وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کے جرم میں عذاب کا مزہ چکھو۔ سورۃ الانعام میں آپ کو یہ انداز بہت دفعہ ملے گا، قیامت کے دن کھڑا ہونا، میدان محشر میں کھڑا ہونا، اس وقت انسان سوچے، اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے دن انسان اللہ کے آگے سے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک پانچ باتوں کا جواب نہ دے دے، ان عمری ہی عمر کہاں گزاری، ان شبابی ہی جوانی کہاں گزاری، ان مالی ہی من این اکتسبہ مال کہاں سے کمایا، وان انفقہ کہاں خرچ کیا، وما عمل بما علمہ اور اس پہ عمل کتنا کیا جتنا کہ علم حاصل کیا۔ اس پہ ایک لیکچر بھی آج کل دعویٰ سی ڈی میں آیا ہوا ہے، اختصاب، حساب سے پہلے اختصاب۔ ہم سب سوچیں ہم ان پانچ سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اللہ نہ کرے ہمارا حال کیا ہو کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا، نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا، اٹس فائن، نہ مشکل نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں جب بھی حلال حرام کی بات ہوتی ہے، اب یہ پانچ سوالوں میں سب کچھ ہے نا، حلال حرام ہے، آپ نوٹ کریں کوئی ایک پارہ ایسا نہیں ہے جس میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حلال حرام کا تذکرہ نہ ہے، اور آج امت اس سے اپنے آپ کو دور کر کے نیکیاں کرنے میں مگن ہے، اگر تو کیا قیامت کے دن کی حسرت نہیں ہوگی؟ اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہونا نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کمی ہوئی، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، یہاں تو فرطنا فیہا آیا نا، سورۃ زمر میں آپ پڑھیں گے ما فرطنا فی جنب اللہ، ہائے افسوس ہم پہ اس معاملے میں جو اللہ کے حق میں کوتاہی کی۔ سچ بتائیے آج ہماری کسی مصروفیت کی چوٹ کس پہ پڑتی ہے؟ اللہ کے حق پہ، نماز مختصر ہوتی ہے مہمان آ جائیں، ہمارا دین چھوٹتا ہے جب کوئی ہم کہیں جانے پہ آ جائیں۔ آپ لکھ کے دیکھ لیجئے گا کہ ہماری زندگی میں اللہ کا حق ہے ماشاءاللہ، لیکن پتہ کیسے ہے؟ جیسے ہم یہاں کھلے کھلے بیٹھے ہیں نا، تو ہم نے اللہ کا حق بھی کھلا کھلا رکھا ہوا ہے، ذرا کوئی ہماری دنیا کی چیز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ذرا جگہ دینا، ذرا جگہ دینا، پیچھے کرتے جاتے ہیں، پھر کچھ لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے تو آپ سوچیے کہ اللہ کا حق تھوڑا سائڈ پہ لگ گیا، پھر تھوڑی دیر گزری پھر کوئی اور مطالبہ دنیا کا آ گیا، اب اس کو آتے تھوڑا پلیز تھوڑا سا اور سرکیے گا، اور حتیٰ کہ ہم اللہ کے حق کو کھڑکی سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ آپ اور میں ہم اپنا ادھر محاسبہ کریں، کہاں اللہ کا حق چھوڑ کر بندوں کو حق دیتی، اور واللہ ہی کئی جگہ گناہ بے لذت والی بھی کیفیت ہوتی ہے، تین گھنٹے پہلے سوئے ہوئے تھے، آدھا گھنٹہ اور سو کے آپ نے کیا کما لیا، لیکن نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ کام جو ہماری زندگی میں کوئی اتنے اہم نہیں ہوتے، ایک سال بعد والا کام ہم بعض دفعہ اس وقت کر رہے ہوتے ہیں جہاں ہماری نماز جا رہی ہوتی ہے، ہمارا دین جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں اپنے آپ سے پوچھئے دین کے نقصان کی قیمت پہ دنیا کا کون سا کام کرتی ہے، وہاں افسوس ہوگا۔ اب ذرا تھوڑا سا امیجینیٹ کریں، ایک شخص ہے قیامت کے میدان میں آ رہا ہے، اب اس کا حال کیا، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، ان کا حل یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوں گے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جو نیک اعمال ہیں نا دنیا میں، جیسے اس وقت آپ بیٹھے ہوئے، یہ قیامت کے دن آپ کی سواری بن جائیں گے، یعنی آپ اس پہ سوار ہو کے پیدل چلنے کے بجائے تیزی سے نکل جائیں گے. اور اس کا اپوزٹ فرمایا انسان کے گناہ اس کے کندھوں پہ سوار ہو جائیں گے. یہ ہے یحملون اوزارہم علی ظہورہم. آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو نہ دیکھوں کہ وہ اس حال میں آئے کہ اس کے کندھوں پہ ایک بکری اور وہ منمن آ رہی ہے, کسی کے کندھوں پہ ایک بیل ہے, اونٹ ہے, اور ایسے قطاروں کی قطاریں آسمان پہ لگی ہوں گی بندے کے گناہوں کی بوجھ پہ. جو گناہ آج بائیں کندھے پہ ہے نا ہمیں نہیں دکھتے, خدا نخواستہ یہاں بیٹھے ایک دم ہمیں اپنی لیفٹ سائڈ بوجھل لگے, تھوڑا سا ہیوینیس فیل ہو تو ہم کیا سوچیں گے, دل کا دورہ پڑنے لگے, ہارٹ اٹیک. کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ میرا گناہوں کا پرڑا بھاری ہو گیا, اس کے بوجھ سے میرا کندھا دب گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے, اس کے پیچھے بھاگتے ہو. تماشا یہ نا روز بنتی ہے روز بگڑتی ہے, ایک ہی طرح روز کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اٹھ رہے ہیں پھر اگلے دن یہی ہے. حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو نقصان جو زیاں کاری سے بچنا چاہتے ہیں, یعنی آخرت کا نقصان نہیں کرتے. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ یہاں دیکھ لیجئے دنیا اور آخرت کا تقابل, اور افلا تعقلون. عقل بتاتی ہے کہ دنیا کی نسبت آخرت اچھی ہے, اس کے باوجود نہیں مانتے تھے تو اللہ کے نبی کا دل دکھتا تھا. کیونکہ دیکھیے جس کو آخرت دکھتی ہے وہ تو چاہے گا نا کہ سارے بھاگنے لگے اس کی طرف, جنت کی طرف بھاگے جہنم سے بچے, لیکن لوگ اپنے کاموں میں مگن ہیں. تو اللہ کے نبی کا دل بڑا کڑتا تھا کہ آخر کیا ایسی مصروفیات ہیں اور کیا ایسی مجبوریاں کہ جن کو اس سے روکتی ہیں. تو اللہ اوپر آسمانوں سے تسلیاں دیتا ہے, قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون. پس اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس سے تمہیں رنج ہوتا ہے. یہ نوٹ کیجئے گا, یہ لفظ رنج کا ہے, غصہ نہیں کا. سچے دائی دین کو لوگوں کی بے دینی پہ غصہ نہیں آتا, ہاں دکھ ہوتا. کتنے نا قدر ہیں, ان کو سمجھ نہیں ان کو کیا قدر ہے. جیسے آپ کو اپنے بچے کے اوپر آتا ہے, کئی دفعہ آپ اس کو دودھ پلا رہی ہیں, پی لو بیٹا دودھ ہے فائدہ ہوگا ہڈیاں مضبوط ہوں گی, بچہ نہیں پیتا تو غصے سے زیادہ آپ کو دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کم عقل کو یہ نہیں پتا کہ کوک سے دودھ اچھا ہے, تم دودھ پیو. بالکل نبیوں کا درد بھی یہی ہوتا ہے, اور سچے دائی دین کا واللہ یہی درد ہے. غصہ نہ کیا کریں لوگوں کی بے دینی پہ, ورنہ آپ کی آواز تلخ ہوگی. ہاں رنج کر کے دکھے دل سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی طلب لگ جائے. لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. سچ ہے نا, دیکھیے اگر نبی کا کام کرنا ہے نا تو دل بھی نبی والا ہونا چاہیے. اس لیے ہم نے خیر خواہی کے ساتھ لوگوں کی دعوت دینی ہے, لوگوں کو دعوت دینی ہے. کوئی مانے گا نہیں مانے گا, آپ نے اور پیار سے, آپ نے دیکھا بچے دودھ نہیں پیتے تو کیا مائیں ہار مان لیتی ہیں؟ اللہ کی بنا نہیں مانتی. کبھی اس دودھ میں چاکلیٹ پاؤڈر ڈال کے دے رہی ہیں, چلو اب پی لو, نہیں پیا آئس کریم گھول دو, کہیں اس کو کسٹرڈ کے نام پہ کسی طرح میرے بچے کے پیٹ میں دودھ چلا جائے. ہم عورتیں تو اس میں بہت ہوشیار ہیں نا کہ لوگوں کو کھلا دو پلا دو پتہ نہیں چلے گا, کرتے ہیں نا. آپ ایک دودھ پلانے کے لیے اتنے طریقے سوچیں تو ہدایت کا دودھ نہیں پلا سکتے. پھر آپ کہتے ہیں نہیں سنتے, میاں نہیں سنتے, باپ نہیں سنتا, بیوی نہیں سنتی. کیپ اٹ ڈوئنگ, کوشش کریں اچھے طریقے ڈھونڈیں. ٹپیکل طریقے سے کہنا چھوڑ دیں, بات میں حسن پیدا کریں. آپ دیکھیے گا ایک وقت آئے گا کہ وہ کسی نہ کسی وقت تو ضرور چکھیں گے اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے. اور سب سے بڑی بات ہے دعا, دعا کیجیے اللہ سب کے بے ہدایتوں کے دلوں کو ہدایت میں بدل دے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, اور تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کا غم کوئی نیا نہیں ہے, آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں, مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر بھی جو ان کو تکلیف پہنچائے گی اس پہ انہوں نے صبر کیا, یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں, اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی آپ سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر آپ میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لیں اور آسمان میں سیڑھی لگائیے اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کیجئے. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا, بس نادان مت بنیے. دعوت حق پر لبیک صرف وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں. ہائی لائٹ کریں گے آیت 36 کا شروع کا حصہ, یہ ہے ہدایت کا ریسپٹر, اور وہ کیا ہے؟ یسمعون. جب تک بندہ سنتا نہیں ہے ہدایت نہیں ملتی. سورت ملک میں آپ پڑھتے ہیں جہنمی جہنم میں جب گرائے جائیں گے تو وہاں حسرت کیا ہوگی, وَلَوْ كُنَّا نسمعو او ناقلو ما کن فی اصحاب السعیر, کاش ہم سنتے اور سمجھتے تو آج جہنمی نہ ہوتے. تو یاد رکھیے جو سنتا نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی. والموت یبسهم اللہ ثم الیہ یرجعون, اور رہ کے مردے تو انہیں تو اللہ قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. یہ لو یہ وہی سب مطالبے, وہ کہتے ہیں نہ ماننے کے سو بہانے. یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کہو اللہ تعالیٰ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے, مگر ان میں سے اکثر لوگ نہ جانی میں مبتلا ہیں. دیکھیے 6666 آیتیں نشانیوں کے طور پہ تو اتر ہی رہی تھیں, اس کو چھوڑ کے اگر کوہ صفا کو کوئی سونے کا بندہ دے کے دین پہ لائے گا تو وہ دین نہیں جمے گا. یہاں ایک چھوٹا سا اور اپنے لیے ہدایت کا نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ ہدایت شعبدوں کے ذریعے نہیں آتی, اس کا اثر بہت تھوڑا ہوتا ہے. کوئی جادو کے طور پہ مرغی کو کبوتر بناتا دکھا دے, رومال میں سے انڈا نکال دیا, مرغی میں سے انڈا نکال دیا, تھوڑی دیر آپ ہنسیں گے, بعد میں کہ ارے چھوڑو یہ فن ہے, یہ صرف ہاتھوں کا کھیل ہے. لیکن قرآن کی ایک آیت سمجھ آ جائے تو کبھی اس کا اثر جاتا ہے؟ 10 سال بھی پہلے جو بات میں نے کہی سنی ہوتی ہے نا, آج جب میں وعدے پڑھتی ہوں پھر میرے دماغ میں آتی ہیں, پھر میں بات اس سوچ سے پھر بول دیتی ہوں کہ ساروں نے تو پچھلے سالوں کے دورے قرآن نہیں سنے. اس میں بہت ساری باتیں پچھلوں میں ہوں گی لیکن بہت ساری نہیں بھی ہیں. اینگل فرق ہوتا ہے, آڈینس فرق ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ آپ خود تڑپ رکھیں گے اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا, اور نہیں ہے تو پھر آپ چھوڑ دیجیے. جو بھی کوئی کہتے ہیں ان کو کہنے دیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والا بنا دے, یہ رمضان تو ہدایت والا بنا دے. ہمیں اللہ سے ہدایت مانگنی ہے, تڑپیں بچے کی روئے اللہ مجھے ہدایت دے دے, اللہ مجھے ہدایت دے دے. ایک ماں کی بات یاد آ گئی, تو اس نے جب اس کے بچوں نے اس کو بہت ہی ستایا, تو میں نے ایک اسے ایک دن پہلے کچھ درس میں بتایا کہ بچے جب آپ کی نہ مانے تو آپ اس وقت اللہ سے دعا کیا کریں, اللہ ان کا دل بدل دے گا. تو اگلے درس میں آئیں تو انہوں نے شیئر کیا کہ میرے بچے چھوٹے تھے تو مجھے بہت ستا رہے تھے, میں نے ان کو بہت منع کیا بہت منع کیا, تو وہ باز نہیں آ رہے تھے, لڑ رہے تھے. کہتی میں نے جائے نماز بچھایا اور میں نے جلدی سے جائے نماز پہ کھڑے ہو کے روتے ہوئے دعا شروع کر دی, اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے دے, میرے بچوں کو ہدایت دے. کہتی جو ہی میں نے یہ کام کیا میرے بچوں نے بھی پیچھے چھوٹی چھوٹی چادریں بچھائی اور جائے نماز پہ کھڑے ہوئے کہہ رہے اللہ ہمیں ہدایت دے دے, اللہ ہمیں ہدایت دے دے. تو جب ایک بچے کو یہ سمجھ آتی ہے تو ہم تو بڑے ہیں. مانگی اللہ سے کہ اللہ مجھے ہدایت دے, طلب سے کہیے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہدایت دے گا. یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر اس رب کی کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے, مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں ہیں. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو, یہ سب تمہاری کی طرح کی قسمیں ہیں, ہم نے ان کی تقدیر کے لکھے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جائیں گے. یہاں ایک بڑا دلچسپ نقطہ نوٹ کر لیجیے کہ جس طرح انسانوں کی فطرت ہے نا, انسانوں کے لیے ایک شریعت ہے نا, جو ہم سورۃ مائدہ میں پڑھ چکے کافی زیادہ, اسی طرح جانوروں کی بھی شریعت ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ ہماری شریعت میں ہے پک کا گوشت حرام ہے, نہیں کھا سکتے. اسی طرح ہر جانور کی ایک شریعت ہے. فرق کیا ہے کہ ہماری شریعت اس کتاب کے صفوں پہ لکھی ہوئی ہم تک پہنچی ہے, جانوروں کی شریعت ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. جیسے کمپیوٹر کے اندر آپ کو چیز سیو کر دیتے ہیں, سافٹ کاپی بنتی ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے شیر ہے, تو شیر کی شریعت میں گھاس پھونس حرام ہے, وہ سبز پھل سبزیاں نہیں کھاتا. شیر بھوک سے مر جائے گا لیکن دیکھیے کہ اس حرام کی طرف نظر نہیں ڈالتا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بکری کی شریعت میں گرین ویجیٹیبل چارہ یہ حلال ہے, گوشت حرام ہے, بکری بھوک سے مر جائے گی گوشت نہیں کھائے گی. چھوٹی سی عقل رکھنے والوں کو اتنا پتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اتنی بڑی عقل رکھنے والے انسان کو کیوں نہیں پتا جس کا برین اتنا خوبصورت اللہ نے بنا دیا. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال اور حرام کا فرق رکھنے والا بنائے اور ہم حقیقت میں اپنے آپ کو اس کے اوپر پیش کر سکیں. لیکن لوگ پھر بھی نہیں مانیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات, مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ گونگے اور بہرے ہیں, تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی, یہ آخری گھڑی آ پہنچتی. سوچیے ہم سب اپنی زندگی کے آخری موڑ پہ کھڑے ہیں, تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو. سوچیے ہاسپٹلز میں تو پھر سارے بزرگ بھرے ہوں, موت آ رہی ہے, کوئی بزرگ کوئی کرنی والا کوئی پیر کوئی ملا آتا ہے اس وقت؟ پڑھیں گے سورت قیامت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیل من راق، بلاؤ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دم درود کرنے والا بابا ہے آ کے جان لے؟ نہیں، اب جدائی کا وقت آ گیا. تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو. پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. یہاں ایک چھوٹی سی نیت کریں، اللہ کے ماں سوا کو نہیں پکارنا. صحابہ کرام نے جب دعا آیت پڑھ لی نا کہ یا کا نعبد ہو یا کا نستعین، کہ اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو روایات میں آتا ہے کہ کبھی گھوڑے پہ سوار جب ہوتے تھے تو ہاتھ سے چابک گر جاتا تھا، تو بعض جب ہم نیچے پھڑے کو کہتے نا مجھے پکڑا دو، تو نہیں اتر اٹھا کہتے تھے، خود اترتے تھے اور چابک پکڑ کے دوبارہ بیٹھتے تھے. کہتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں تو رب کو کہتے ہیں کہ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم انسانوں سے کیوں مانگیں؟ یعنی یہ ایک اینگل ہے، اس طرح ضروری نہیں کہ آپ کریں، لیکن تقوی کی بات ہے. جتنا تقوی آتا ہے اتنا انسان مخلوق سے بے نیاز ہوتا ہے. تو یہاں اس پارے کا تقوی کا ایک مفہوم لکھ لیجئے کہ جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنی ہدایت کی طلب بڑھے گی. اس کو میں نے بات کی تو میرے ذہن میں ایک اور مثال اللہ نے ڈال دی کہ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے ہمیں بھوک نہیں ہے، بھوک نہیں ہے. آپ ایک گلاس پانی پی کے دیکھیں، چند سیکنڈ میں پیٹ میں ایسے کھچ پڑے گی. ہوتا ہی ہوتا ہے کہ ہماری باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہوئی ہوتی ہے، پانی نہیں پیتے نا تو کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا، وہ ہضم ہو چکا ہے لیکن وہ کئی انتڑیوں میں جمع ہوا ہے. آپ پانی کا ایک گلاس پیتے ہیں نا فریش واٹر، وہ سب جو جمع شدہ کھانا تھا وہ اسٹمک سے نیچے اترا، وہ ڈرینیج ہوئی، نیچے کلا گیا، آپ کو بھوک لگ گئی. ہدایت اور تقوی کھانے اور پانی کی طرح، جتنا زیادہ آپ کے اندر تقوی کا پانی جائے گا ہدایت کی طلب اور بھوک بڑھے گی، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. تم سے پہلے ہی بہت ساری قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں، بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی. یہ ہے ہدایت سے منہ موڑنے کی پہلی سزا. پارے کے شروع میں اس آیت کا نمبر لکھایا تھا آپ کو. پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ ہدایت سے منہ موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا کر دیتا ہے؟ دل سخت کر دیتا ہے، عاجزی چلی جاتی ہے. مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو یہ اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. یوں پکڑاتی ہے ان کی کہ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ان کو یوں پکڑ لیتا ہے. سبحان اللہ، یہ ہے عذاب کی پہلی قسط. اب اگلی دیکھیے گا، دونوں پہ اکٹھی بات کریں گے. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو بھلا دیا، کی گئی تھی بھلا دیا، تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں کو جو ان کو عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا. اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جنہوں نے ظلم کیا تھا. اور تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، یا نوٹ کر لیجئے، الحمدللہ رب العالمین دوسری دفعہ آیا، پہلی دفعہ سورہ بقرہ میں، پہلی دفعہ سورہ الفاتحہ میں اور دوسری دفعہ یہاں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورہ الفاتحہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی تو یہ سورت بھی. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب استحصال کا ذریعہ تذکرہ کیا. تھوڑا سا سمجھ لیجئے، جب کوئی بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، ہدایت سے دور ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ تو یہ ہے کہ فوراً آسمان سے یا زمین سے کوئی آفت بھیجی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا. یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے، جیسے بچہ غلط کام کرے آپ تھپڑ مار دیتے ہیں، سمجھ جائے گا میں نے غلط کیا ہے، اگر واقعی انسانیت ہے تو مان جائے گا. یہ آسان طریقہ ہوتا ہے، اس پہ بہت سارے لوگ سنبھل جاتے ہیں کہ واقعی ہم نے کچھ غلط کیا. اور ہمارے ہاں یہ تصور بھی ہے کہ ہم لوگ غلطیوں پہ جب کسی تکلیف میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ میرے کسی گناہ کی ہے. ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جتنی غلط چیز کرے آپ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نعمتیں دیتے ہیں. نافرمانیوں اور سرکشیوں کے باوجود جب کسی کو دولت، مال، اولاد، رزق میں کھیلتا دیکھیں تو سمجھ لیں کہ یہ عذاب کی پہلی قسم ہے. فرمایا ذالک استدراج، ذالک استدراج، لمحہ لمحہ پکڑنا. جیسے کبھی چوہے کو مارنا ہو نا تو امرود لگا دیتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ چوہے کی موت کا سامان رکھا ہوا، وہ امرود کی خوشبو میں آتا ہے اور اس کی گردن جو ہے وہ اس مشین کے اندر آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو دنیا دیتا ہے، اوہ لو یہ بھی لو لو، اتنی دنیا، دل میں دنیا، ہاتھ میں دنیا، الماریوں میں دنیا، بند نہیں ہو رہی الماریاں، کلوزٹس بھرے ہوئے، برتن بھرے، بے شمار، کہو بیٹھو ایک لسٹ بنا کے آج سارے دن میں گن کے اپنی یاداشت سے لکھو کتنے برتن ہیں گھر میں، کتنے کپڑے ہیں، کتنے، واللہ ہی 10% بھی نہیں یاد ہوگا، حوس نہیں بھرتی، یہ انسان پہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، پکڑ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور جب وہ خوب اس میں مگن ہو جاتے ہیں پھر اللہ ایسی کڑکی میں لگاتا ہے کہ بندے کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اٹھا کے اللہ بستر پہ ڈال دیتا ہے بندے کو، بعض دفعہ انسان کی جوان اولاد مر جاتی ہے، بعض دفعہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے، دعا کیجیے اللہ ہمیں اس میں نہ پکڑے۔ اٹلی میں ایک شخص تھا، پومپیائی کے نام پہ آپ نے سنا ہوگا، ماؤنٹ وسکوس نام کا ایک شہر تھا، کہتے ہیں کہ جس طرح آج کے دور میں کچھ جگہ مشہور ہے نا دنیا میں گیمبلنگ اور اس طرح کے جوئے کے نام پہ، کہتے ہیں یہ اس طرح سے تھا، زنا، بدکاری، فحاشی تھی، لوگ اس برائی کی حالت میں تھے کہ ایک دم لاوا پھٹا اور ان جگہوں کے اوپر اس طرح پھیلا کہ ان کی لاشیں جو تھی وہ پریزرو ہو گئی اس کے اندر۔ اب یہ کچھ سال پہلے کی کھدائی کے اندر وہ شہر نکلا، ظلم کی بات ہے کہ آپ کو تھا کہ لوگوں نے ادھر وہاں ایک موونگ گارڈن بنا دیا، نیچے سپرنگز لگا کے وہ زلزلے کا منظر دکھا رہے ہیں کہ یہاں زلزلہ آیا تھا تو ایسا ہوا تھا۔ میں خود امریکہ کی ایسی کئی جگہ دیکھ چکی ہوں، ٹیڑھی بلڈنگ ہے، اپ سائڈ ڈاؤن، چھت اوپر نیچے، کہہ جی کے دکھاتے ہیں کہ منزلے آتے ہیں، یہ جب حال ہوتا ہے نا تو گاڈ از ڈینائڈ، گاڈ از ڈینائڈ، یہ لوگوں کا حال ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اتنا نہ ڈینائی کرو گائیڈنس کو کہ تمہارا دل لینا چاہے اس کو لینے کو۔ دیکھیے مومن کا دل جو ہوتا ہے نا کیلکولیٹنگ نہیں ہوتا، فائدہ ہے کہ نقصان، اچھا ہے کہ برا، خیر ہے کہ نہیں، وہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے کہ میرا رب راضی ہے کہ نہیں، مجھے ایک بات بھی سمجھ آتی ہے تو میں چل پڑوں گا، مجھے ادھر سے اگر چار چیزیں مل گئیں اس کے نقصان میں ہو گیا، مثلاً کہ آج اگر آپ گرمی میں بیٹھے ہیں، اگر آپ کو تھوڑی تکلیف بھی ہو رہی ہے لیکن آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا، یہ کون سا وقت رہنا ہے، بجلی بھی تو جاتی ہے لوگوں کے گھروں میں، پھر کیا بڑی بات ہے، وہ بھی تو انسان ہے۔ تو جب آپ کی نظر مقصد پہ ہوتی ہے نا تو آپ الحمدللہ خوشی خوشی رہتے ہیں، لیکن حالات بگڑ جاتے ہیں۔ ایک نظریے کی اصلاح کروں گی، حالانکہ وقت بڑا مختصر ہے، ایک سوچ ہم نے اپنے بچوں کو بھی دی ہے، یہ اچھا کام کرو تو اللہ یہ دے گا، نماز پڑھو تو نمبر اچھے آئیں گے، یہ سراسر مشرکانہ عمل ہے۔ دیکھیے مشرکانہ عقیدہ کیا ہے، آج بھی آپ دیویوں کو پوچھنے والوں کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہماری دیوی ہم سے خوش ہوتی ہے نا تو باہر آ جاتی ہے، دیوی خوش ہوئی تو گھر بس گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور ذرا کہیں وہ کوئی فصل نہ ہو تو کہتے ہیں یہ دیوی ناراض ہو گئی ہے، یہ دیویوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا قانون بالکل مختلف ہے، کسی سے خوش ہو اور اس کو ایوب علیہ السلام کی طرح کئی سال بستر پہ ڈال دے، اللہ کی مرضی، اور اللہ کسی سے ناراض ہو اور فرعون کی طرح ساری زندگی میں کبھی درد سر بھی نہ ہو۔ اس لیے میں اور آپ جج نہیں کر سکتے کہ کوئی بیمار ہے تو وہ کیا گناہ کی وجہ سے یا آزمائش کی وجہ سے، بس اپنی فکر کر لیں اور دعا کریں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اب آگے اگلی آیت میں ہدایت کے ریسیپٹرز کو پکڑنے کی بات ہے، اس کا بھی سور پارے کے شروع میں بات ہوئی تھی، قل ارائیتم، اس کو سنتے وقت بالکل آپ اپنے ارد گرد سے بے نیاز ہو، آپ سوچیں یہ اللہ مجھے کیا رہے، کیا اے نبی ان سے کہو، کن سے کہو، لکھیے ذرا ان کے نیچے اپنا نام، اس سے کہو، کیا کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے، یعنی ہم بیٹھے بیٹھے ایک دم آنکھوں کے آگے جالے آئے اور ایک دم دیکھنا ختم، آئی سائٹ چلی گئی، اور تمہارے کان چھین لے، یہ میری آواز بند ہے، آپ کہتے کیا ہو گیا، مائک ڈراپ ہو گیا، کیا ہو گیا، پیلٹاپ چلا گیا، کیا ہو گیا، ادھر کیا ہو گیا، یہ بول نہیں رہی، شاید ان کا گلا خراب ہے، پتا چلا ارے میرے تو کان ہی نہیں سن رہے، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، یعنی دل دھڑکنا چھوڑ دے، تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے۔ دیکھیں ہم اتنے مجبور ہیں اس رب کے آگے، پھر اسی کے نافرمانی میں ان تین چیزوں کو استعمال کرتے ہیں کثرت سے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار اپنی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں، کہو کبھی تم نے سوچا اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں وہ اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ ہم نے نبیوں کی آمد کا مقصد تو نہ جانے کچھ اور ہی سمجھا۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ جو ہماری آیات کو چھٹلائیں یا مسہم العذاب، ان کو عذاب ضرور چھوئے گا، کیوں، بما کانوا یفسقون، ان نافرمانیوں کی سزا میں جو انہوں نے کی، بھگتو، بعض دفعہ ہم کوئی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں نشے میں پتہ نہیں چلتا. نشے سے مراد یہ نہیں کہ خدا نہ خاصا شراب کا نشہ، گناہ کا نشہ بھی ہوتا ہے، بعد میں ہم پریشان ہوتے ہیں کئی دفعہ. میں نے اکثر لوگوں سے ایک بات سنی ہے کہ بہت نہ ہنسو، بعد میں غم ملتا. کبھی کسی کو آپ اکٹھے، کبھی فیملیز ملتی ہیں نا، کبھی کسی خوشی غمی کے موقع پہ، پھر بہت بندہ لیئر ہوتا ہے اپنی فیملی میں، بندے کا اور حساب ہوتا ہے، اس کو اچھے لگتا ہے اپنی فیملی والے جیسے بھی ہوں، لیکن دیکھیے اپنے خاندان کی طرف دل جھکتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ خاندان والوں کا معاملہ نبیوں کے ساتھ دوسرا معاملہ رہا. لیکن آپ دیکھیے کہ جب آپ وہاں بہت ہنس بول لیتے ہیں نا، اس کے بعد اچانک کوئی پکڑا جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے بندے کو دنیا میں پاک کرتا جاتا ہے کہ کہیں اس کے اوپر آخرت میں کوئی پکڑ نہ آ جائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے. دوبارہ مطالبات، ہدایت کے نہ ہونے کی دلیل. اے نبی ان سے کہو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی وحی پہ عمل کی توفیق دے. پھر ان سے پوچھو کہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ آپ یہاں سوچئے، دنیا میں کوئی بہت خوبصورت چیز جو آپ نے دیکھی ہو، ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر آنکھ کوئی نابینا اور اس نے وہ نہیں دیکھی تو محروم ہے نا. نیچر کے کتنے خوبصورت سینس ہم دیکھ کے آتے ہیں، نابینا لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ اس نے ہمیں دیکھنے والا بنایا؟ اور اے نبی تم کو اس علم وحی کے ذریعے، اے نبی تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں. ہائی لائٹ کریں، اللہ کے خوف والوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جن کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے. شاید کہ وہ اس نصیحت سے ڈر کر اللہ سے ڈرنے کی روش اختیار کر لیں. اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے. انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، چاہے یہ غریب ہے مسکین ہے، ان کو دور نہ کرو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں، اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں. اس پر بھی اگر آپ انہیں دور پھینکیں گے تو ظالموں میں شمار ہوں گے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش بنا ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں، کیا یہ ہیں وہ بندے جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل ہوا ہے؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب دنیا میں دولت ملتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ ایمان کی دولت بھی ہمیں ہی ملے گی، اور وہ بےچارے غریب مسکین لوگوں کو ملتی ہے تو کہتے ہیں ان کو کیسے مل گئی، اللہ نے بلال کو چن لیا. کہا ہاں، اللہ شکر گزار ہے، قدردان ہے ان بندوں کا جو اس کے راستے میں نکلتے ہیں. اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو، قل سلام علیکم، گناہگاروں کو گالیاں نہ دو، ڈانٹو نہیں بلکہ تسلیاں دو، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم و کرم کا شیوا لازم کر لیا ہے، اور یہ اس کے رحم و کرم ہی کا تو طریق نتیجہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کو کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. اللہ ہمیں یہ اخلاق دے کہ ہم گناہ گاروں سے محبت کرنے والے بن جائیں، گناہ سے نہیں، گناہ گاروں سے. کیوں؟ تاکہ ان کو امید دلائیں ان کی بخشش کی. اے نبی ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو، ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا. کہو میں تمہاری خواہشات نفس کی پیروی نہیں کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا. دیکھ لیجیے، خواہش اور گمراہی ساتھ ساتھ. تو ہدایت کے راستے کی ایک اور رکاوٹ یہاں نوٹ کر لے، خواہش کی پرستش. اللہ تعالیٰ میں خواہشوں پہ قابو پانے والا بنا دے. میں کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، کیونکہ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی حق کا امر بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بہر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. یا ان آیتوں کو سنتے آٹم کو ذہن میں رکھیے گا. درخت سے گرنے والا کوئی پتہ ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. آپ کو ہوتا ہے علم کتنے پتے گرے میں پیچھے؟ جب اس کو اس کا پتہ تو میرے دل میں کیا طوفان اٹھ رہے ہیں اس کو نہیں پتا. زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانا ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. اس طرح جیسے مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس کے دل میں ایمان کا بیج پڑا ہوا ہے, کدھر پہنچ گیا, اللہ کو پتا ہے. خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے, کون باعمل ہے کون بے عمل ہے اللہ کو پتا ہے. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے, پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو. پریزنٹیشن میں دیکھا نا, جوان نیند میں سو گیا. کون کہہ سکتا ہے کہ آج کی رات سو کے صبح بستر پہ اٹھوں گا؟ اور ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ آج ہم اپنے نرم بستر پہ سوئیں گے؟ شاید آج قبر کا بچھونا ہو, کوئی نہیں جانتا. آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو. اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے کے لیے تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے, یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے. یاد کر لیں سکرات الموت کو, تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. واپسی, سوچیے ہم کیسے ہوں گے جب مریں گے. اپنی موت کو سوچا کریں, میں کہاں ہوں گی. میں اکثر سوچتی ہوں جب جہاز میں بیٹھتی ہوں, سوچتی ہوں پتہ نہیں میری موت کہاں آنی, شاید سفر میں آنی ہے نہیں. پھر ایک لمحے کے لیے سوچتی ہوں میرے پاس کیا کیا امانتیں ہیں. کبھی اسکول کی امانت ہو ادھر سے ادھر جانے میں تو میں پہلے ساتھیوں کو کہہ دیتی ہوں کہ مجھے دے رہے ہیں تو لکھ کے آگے ای میل بھی کر دیجیے گا, ادھر والوں کو بھی پتا ہو تاکہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ تو پتا ہو کہ اسکول کی ایک امانت میرے پاس تھی. کسی کو نہیں پتا کہاں مریں گے, کیسا ہوگا. چند لمحے کے لیے آج سوچیے گا افطاری سے تھوڑی دیر پہلے کہ میں کب مروں گی, کس حال میں مروں گی, کہاں ہوں گی, پردیس میں ہوں گی, دیس میں ہوں گی, بیماری سے مروں گی, ہارٹ اٹیک ہوگا, کیا ہوگا. شاید ہدایت کی طرف قدم بڑھنے لگے. خبردار ہو جاؤ, فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں. اس کو حساب چکانے میں وہ حساب چکان اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اے نبی ان سے پوچھو, صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون بچاتا؟ ٹائٹینک کو کس نے ڈبویا؟ اللہ نے. کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ آپ یہاں ذرا کوئی اپنا سبق سوچئے, بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے. بیماری بھی آ جاتی ہے بعض دفعہ جان لیوا. کبھی آپریشن کے روم میں یا آپریشن تھیٹر میں کیا سوچتے ہیں, کیا سوچا تھا اس وقت جب موت سامنے تھی, اور آج پھر کیا ہوا. میں کہتی ہوں جو قرآن میں حالت ہے نا کہ جب واپس جائیں تو دوبارہ یہ وہی کام کریں گے. ولا رد العاد لما نہو عنہ. آج بھی دنیا میں یہ حالت, کتنے موقعوں میں ہم موت کے منہ سے بچتے ہیں, کہتے ہیں اب نیک ہو جاؤں گا. اپنی موت چھوڑے, میں نے دیکھے ہمارے اپنے پیاروں کی موت ہو سامنے ڈیڈ باڈی پڑی ہو, اس دن ذرا دل کی حالت پوچھیں. سب بیکار, دھوکا دھوکا, چھوڑ دوں گی سب, چھوڑ دوں گی میں, تب جیوں گی نہیں. تین دن, چار دن, آٹھ دن, مہینہ جاتا ہے بات بدل جاتی ہے. اینڈ پہ آپ کو موقع دیتے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے. آج ہدایت مانگے, تڑپ کے مانگے, دکھی دل سے مانگے, بے چین ہو کے مانگے کہ اللہم اہدی قلبی, اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت والا بنا دے. کہا پھر جب ہر تکلیف سے وہ نجات دیتا ہے تو تم دوسروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہو. کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے. دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں, شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہہ دو میں تم پر کوئی حوالے دار نہیں بنایا گیا. ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے, ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا. اللہ ہمارا انجام اچھا کرنا. اے نبی جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ. کیا نکتہ چینیاں کرتے ہیں؟ یہ عورت اور مرد کی بحث, یہ حوریں کیوں ہیں, یہ مردوں کو ایسے کیوں کیا. قرآن پہ بھی لوگ تنقید کرتے ہیں, ہمارے اوپر تو کریں, سو سو دفعہ کریں. لوگوں کو تو اس قرآن میں کئی مسئلے نظر آ جاتے ہیں, کریں کیا، وہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اسے قبول نہ کیا جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک سزا بھگتنے کو ملے گی۔ زندگی کو کھیل دین کو کیا بنایا، ایک طرف نیکیوں کی دوڑ، ایک طرف گناہوں کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ کہتے ایسے لوگوں کو قرآن سناؤ۔ دیکھیے دورہ قرآن ہم سب کے اندر سوراخ تو کر رہے ہیں نا، دراڑیں تو پڑتی ہیں نا۔ اللہ کہتا ہے جو کھیل کے طور پہ نیکیاں، ایک طرف افطاریوں پہ باتیں، ایک طرف چندے صدقے عمرہ کر لو حاجی صاحب نمازی صاحب، اور دوسری طرف زندگی میں وہ سب چیزیں ہیں جس سے قرآن روکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن سناؤ گے تو ڈریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے دل کھول دیتا ہے۔ اے نبی ان سے پوچھو، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ یہاں آپ نوٹ کر لیں وہ نقطہ، ہدایت سے دور شخص کا حال کیا ہے۔ آپ ان آیتوں کو انجوائے کریں گے اگر آپ اپنے ذہن میں ایک تصویر بنا لیں، کوئی عورت باولی باولی پھر رہی ہے مال میں، ادھر دیکھ رہی ہے ایک چیز دکھ رہی، ادھر دیکھ رہی ہے، گھوم رہی ہے، منہ بھی رال بھی ٹپک رہی، یہ اچھا وہ اچھا۔ یعنی بعض دفعہ بازار میں جا کے دیکھیں لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، اللہ کی بنا اس کو ذہن میں رکھیے کہ دنیا کے اس بازار میں جب کوئی بھٹکتا ہے تو اس کا کیا حال ہے۔ یہاں وہ شخص ہے جس کے سامنے ہدایت تھی، چھوڑ کے جب دنیا کے راستے میں نکلا تو ذرا کیا حال اس کا بنا، کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو، حالانکہ اس کے ساتھی سے پکار رہے ہو، ادھر آ، سیدھی راہ ادھر موجود ہے۔ دعا کریں ہمیں ایسا کوئی دوست مل جائے تو ہمیں سیدھی راہ پہ دھکے سے بلا لے۔ عام باتوں کی، عام لوگوں کی بات کی ہم کیئر نہیں کرتے، دوست تو مان بھی کرتے نا، تم کل نہ آئی نا تو میں تمہیں پکڑ لوں گی، میں تمہارے گھر آ جاؤں گی، میں تمہیں لینے آ جاؤں گی، یہ لاڈ ہوتا ہے، مان والا ہوتا ہے، وہ کہتے اچھا اللہ کی پناہ میں آ جاتی ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اس کے دوست اس کو ابھی بھی بلا رہے ہیں لیکن یہ حیران ہے، دنیا میں سرگرد ہے، کبھی سکون کے لیے بھاگ رہا ہے شراب میں، کہیں دنیا کی چیزوں کو جمع کر رہا ہے کہ شاید مجھے ملے گا۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہے، ہی از دا بیسٹ گائیڈ، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا کہ مالک کائنات کے آگے سر تسلیم خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا۔ سچ بتائیں اس سے پہلے آپ نے اس بارے کو ہدایت کے اینگل سے اس طرح کبھی پڑھا تھا؟ کسی قرآن خوانی میں، کسی تراویح میں، کسی تہجد میں، کسی کے مرنے پہ ایصال ثواب یا حصول ثواب کے لیے؟ یہ ہے قرآن جس کو ہم صرف چکھ رہے ہیں اس وقت۔ اللہ اکبر، وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا، جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اور اس دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے۔ اب ذرا قیامت کے چند منظر ذہن میں رکھیے گا، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اور وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا، اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم اور دانا و باخبر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے کتنے مختلف اینگل دینے کے بعد اب ایک بگڑی ہوئی قوم کا قصہ رکھا، ذکر کیا پیچھے بھی، حضرت ابراہیم جس قوم کے پاس آئے تھے وہ دولت مند پڑھی لکھی مالدار قوم تھی، اور نام کا ایک شہر تھا، وہاں رہتے تھے، بالکل کہہ لیجئے کہ آج کے دور کا اگر آپ ویسٹرن کنٹری امریکہ، یعنی کتنی عزت اور کتنی وہاں ترقی ہے نا، بالکل وہ قوم ہائیلی ایجوکیٹڈ تھی۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہدایت کی بات پہ حجتیں بڑی کرتے ہیں، इनको सीधी सीधी बात आप कहेंगे ना, ये नहीं सुनेंगे। हाँ आप इन्हें कहेंगे जी डायलॉग हो रहा है उधर, वहाँ डिस्कशन है, वहाँ प्रेजेंटेशन स्टाइल है, वहाँ दिस, तो फिर थोड़ा सुनते हैं। हजरत इब्राहिम का स्टाइल बिल्कुल प्रेजेंटेशन स्टाइल था, वो बैठ के बस लेक्चर नहीं दे रहे होते, खड़े होके कभी जा रहे हैं, इधर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं आज के दौर में इस तरह पढ़ाते हैं ना यूनिवर्सिटीज में भी, खड़े हो रहे हैं, कभी उधर बैठ गए, कभी उधर माइक ले गए। ये एक स्टाइल बनता है, एक मॉडर्न लोगों का यही स्टाइल होता है कि वो बैठ के चुप करके नहीं बोलते, उनको बीच में बोलने का, खाने का, पीने का, स्नैकिंग का मौका दिया जाए। हजरत इब्राहिम ने उनको कैसे तबलीग की, इस वाक्य को सुनते ही हमें अंदाजा हो जाएगा। इब्राहिम अलैहि सलाम का वाक्या याद करो, जबकि उसने अपने बाप आजर से कहा था, क्या तू बुतों को खुदा बनाता, मैं तो तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में पाता हूँ। इब्राहिम का पहला इम्तिहान के बुत परस्त बाप के बेटे। इब्राहिम को हम इसी तरह जमीन और आसमान का निजाम सल्तनत दिखाते थे, और इसीलिए दिखाते थे कि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। चुनाचे जब रात इस पर तारी हुई तो इसने एक सितारा देखा, कहा ये मेरा रब है, मगर जब वो डूब गया तो बोला, डूब जाने वालों का तो मैं गर्विदा नहीं हूँ। फिर जब चांद चमकता नजर आया तो कहा ये है मेरा रब, मगर जब वो भी डूब गया तो कहा अगर मेरे रब ने मेरी रहनुमाई न की होती, देख लीजिए गाइडेंस की बात है, तो मैं भी गुमराह लोगों में शामिल हो जाता। फिर जब सूरज को रोशन देखा तो कहा ये है मेरा रब, ये सबसे बड़ा है, मगर जब वो भी डूबा तो इब्राहिम पुकार उठे, ए मेरी कौम के भाइयों, मैं इन सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम खुदा का शरीक ठहराते हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि इब्राहिम उनको एक प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं कि कायनात पे गौर करो, और अब दावत दे रहे हैं कि बताओ ये सब किसने बनाया। मैंने तो यकसू होकर अपना रुख उस हस्ती की तरफ कर लिया जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया है, और मैं हरगिज शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। इसकी कौम इससे झगड़ने लगी तो इसने कौम से कहा, क्या तुम लोग अल्लाह के मामले में मुझसे लड़ते हो, हालांकि इसने मुझे सीधी राह दिखा दी। सोच रहे नबियों को सीधी राह पे कितना मान होता है कि कौम के प्रेशर में नहीं आए। और मैं तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों से नहीं डरता, हाँ अगर मेरा रब कुछ और चाहे तो वो जरूर हो सकता है, मेरे रब का इल्म हर चीज पर छाया हुआ है, फिर क्या तुम होश में ना आओगे। और आखिर मैं तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों से कैसे डरूं, जबकि तुम अल्लाह के साथ इन चीजों को खुदाई में शरीक बनाते हुए इनसे नहीं डरते। कोई भी गुनाह की दावत दे तो आप ये जुमला याद कर ले कि तुम गुनाह करते हुए नहीं डरते तो मैं नेकी करते हुए क्यों डरूं। जिसलिए इसने तुम पर कोई सनत नाजिल नहीं की, हम दोनों फरीकों में कौन ज्यादा बेखौफी और इत्मीनान का मुस्तहिक है, बताओ अगर कुछ इल्म रखते हो। हकीकत में तौबा इन्हीं के लिए है और आहरास पर वही है जो ईमान लाए, जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूदा नहीं किया। ये थी हमारी वो हुज्जत जो हमने इब्राहिम को इसकी कौम के मुकाबले में अता की। हम जिसे चाहते हैं बुलंद मरतबे अता करते हैं, हकीकत यह कि तुम्हारे रब ने हायर दाना और अलीम है। दुआ कीजिए अल्लाह हमें आज के पढ़े लिखे लोगों के ऊपर भी हुज्जत बना के पेश करे कि हम उनसे दीन की बात खूबसूरत तरीके से करें। अब यहाँ आप देखिए तकरीबन 18 नबियों का जिक्र है और हिदायत की बात है। फिर हमने इब्राहिम को इसहाक और याकूब जैसी औलाद दी, और हर एक को राह रास्त दिखाई, वही राह रास्त जो इससे पहले नूह को दिखाई थी, और इसी की नस्ल से हमने दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को हिदायत बख्शी। इसी तरह हम नेक लोगों को इनकी नेकी का बदला देते हैं, उसी की औलाद से जकरिया और जहशिया और ईसा और इलियास को रहयाब किया। हर एक इनमें से सालेह था, इसी के खानदान से इस्माइल, अलजसा, यूनुस, लूत को रास्ता दिखाया, इनमें से हर एक को हमने तमाम दुनिया पर फजीलत अता फरमाई। फिर इनके बाप दादा और इनकी औलादों और इनके भाई बंदों में से बहुतों को हमने नवाजा और इन्हें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। दुआ करें अल्लाह हमें अपने दीन की खिदमत के लिए चुन ले और सीधे रास्ते की तरफ इनकी रहनुमाई की। ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده, ये अल्लाह की हिदायत है जिसके साथ वो अपने बंदों में से जिसकी चाहता है रहनुमाई करता है। लेकिन अगर कहीं इन लोगों ने शिर्क किया होता तो इनका सब किया कराया गारत हो जाता। ये वो लोग थे जिनको हमने किताब और हुक्म और नबूवत अदा की थी। अब अगर ये लोग इसको मानने से इनकार करते हैं तो परवाह नहीं, हमने कुछ और लोगों को ये नेमत सौंप दी है जो इसके मुनकिर नहीं। जब हिदायत को आपने नहीं लिया, अल्लाह ने किसी और को दे दिया। ऐ नबी, वही लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता थे, इन्हीं के रास्ते पर तुम चलो, और कहते हो कि मैं इस तबलीग और हिदायत के काम पर तुमसे किसी अजर का तालुक नहीं हूँ। इन हुवा इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन, ये तो एक आम नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए। وقت پورا ہو گیا، چاہیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کل تھوڑا سا یہ لے کے کر لیں گے، ٹھیک ہے پورا کر لیں. جزاک اللہ خیر. وما قدر اللہ حق قدری. اب دیکھیے یہاں پارے کے اختتام کی طرف چل رہے ہیں. کون لوگ ہدایت کی قدر نہیں کرتے جو اللہ کی قدر نہیں کرتے. اسی لیے کہا لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا. ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ. پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے، پیار سے سنیے گا. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا. سوچیے اللہ کی نازل کردہ کتاب آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، خوش قسمتی، بڑی خیر اور برکت والی ہے. اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو وارن کر دو، آگاہ کر دو. جو لوگ آخرت کو ماننے والے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ان کا حال یہ ہے. پوچھیے ایمان ہے ہمارے اس کتاب پر؟ تو حال ذرا اپنا خود چیک کریں گے، محاسبہ ساتھ کیجیے گا. اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، کرتی ہے میں. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان کھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں آئی. یا جو اللہ کی نازل کردہ چیزوں کے مقابلے میں کہے میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوں گے اخرجو انفسکم، لاؤ اپنی جان نکال دو، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم پر اللہ نے تہمت لگا رکھ کر جو تم اللہ پر تہمتیں لگا کر ناحق بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. دیکھیے آپ سنیے نا آیت پریزنٹیشن میں، اصل میں ان کے ساتھ وہ سیٹ ہوگا، سہولت کے لیے وہاں دکھایا گیا تھا، وہ سب باتیں ادھر سیٹ کر دیں گے. اور اس پہ ایک لیکچر بھی ہمارا آگے آ رہی ہے، آیتیں ہوم ورک کے طور پہ لکھ لیں کہ آپ نے ایک تو ان ساری آیتوں کو ولو ترا سے لے کے آگے تک کاری مشاری کی آواز میں سننا ہے. وقت ہوتا تو آپ کو ضرور سناتی ہے، اور اگر ریکارڈنگ میں ڈال دیں گے تو اور اچھا، کاری مشاری کی آواز میں سنتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس پہ ایک لیکچر ہے اور میں مر گیا. شاید آپ میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ جس نے وہ نہ سنا ہو، اگر نہیں سنا تو سن لے، ویب سائٹ پہ انہی آیتوں کی تفسیر ہے، بہت دل کھلنے والا انداز ہے. لیکن آپ ذرا خود کو اب اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے سوچئے، اور اللہ فرمائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے پاس حاضر ہو گئے ہو جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی بار اکیلا پیدا کیا تھا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. اور تم وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تم کو دنیا میں دے رکھا تھا. جاتی ہے کوئی چیز قبر میں؟ کوئی سیل فون، کوئی گیجٹ، کوئی آئی پیڈ، آئی پوڈ، کوئی آپ کا خوبصورت ڈیکوریشن پیس، سب پیچھے چھوڑ آئے ہو. اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہاری ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. وَلَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ. آج تمہارے آپس کے سب رشتے ناطے ٹوٹ گئے. کتنا پیارا تعلق ہوتا ہے شوہر بیوی کا، آج آنکھیں بند ہوئی تعلق ٹوٹ گیا. اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے. کیا زوم تھا؟ میں نہیں زندہ رہ سکتی ان کے بغیر. رہتے ہیں تیسرے دن کے بعد صبر آنا شروع ہو جاتا ہے. پکاریے کوئی آتا ہے واپس؟ کوئی آپ میں سے میرے میں سے اپنے کسی رشتے دار کو پکارے، شور اونچی آہستہ آ جائیں، ابو جی ایک دفعہ آ جائیں، ایک دفعہ دکھا دیں، فلاں بہن بھائی جو دنیا سے جس کا گیا ذرا نام لے کے پوچھئے آ جاؤ، ایک شکل دکھا دو. خوابوں میں بھی نہیں آتے جب تک اللہ نہ چاہے. अल्लाह अकबर। इन्ना अल्लाह फालिकु अल्हब्ब वन नवा। दाने और गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह है, वही जिंदा को मुर्दा से निकालता है और वही मुर्दा को जिंदा से खारिज करने वाला। ये सारे काम करने वाला तो अल्लाह है, फिर तुम किधर बह के चले जाते हो। पर्दा शक को चाक करके वही सुबह निकालता है, इसी ने रात को सुकून का वक्त बनाया है, इसी ने चांद और सूरज के तुलू और गुरूब का हिसाब मुकर्रर किया है। ये सब इसी जबरदस्त कुदरत और इल्म रखने वाले के ठहराए हुए अंदाजे हैं। और वही है जिसने तुम्हारे लिए तारों को सहरा और समंदरों की तारीकियों में रास्ता मालूम करने का जरिया बनाया। देखो हमने निशानियां खोल खोल कर बयान कर दी हैं इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और वही है जिसने एक जान से तुमको पैदा किया, फिर हर एक के लिए एक जाय करार है और हर एक उसके सौंपे जाने की जगह। ये निशानियां हमने वाजे कर दी हैं इन लोगों के लिए जो समझ बूझ रखते हैं। और वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर इसके जरिए से हर किस्म की नबातात उगाई, फिर इसे हरे हरे खेत और दरख्त पैदा किए, फिर इनसे तह बतह चढ़े हुए दाने निकाले और खजूर के शगुफों से फलों के गुच्छे के गुच्छे पैदा कर दिए। अपनी फ्रूट चाट को याद करें इन आयतों को सुनते हुए, क्या क्या अल्लाह ने हमारे लिए कर दिया। वो गुच्छे पैदा किए जो बोझ के मारे झुके पड़ते हैं, और अंगूर जैतून और अनार के बाग लगाए जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं, और फिर हर एक की खसूसियात जुदा जुदा भी हैं। ये दरख्त जब फलते हैं तो इनमें फल आने और इनके पकने की कैफियत जरा गौर की नजर से देखो। ये जो आयत है ना, उन्जुर इला समरी इज़ा अस्मरा व यनी, इसकी तफसीर आप सबीलुल जन्ना में जाके सुनिएगा। हमने फल के पकने को ईमान के पकने के साथ रिलेट किया था। बहुत खूबसूरत मिसाल है उसमें, अगर आप सुन सके तो सुनिएगा कि किस तरह जब ईमान आता है, कच्चा कच्चा ईमान कड़वा होता है कच्ची केरियों की तरह, लेकिन जब ईमान पकता है फिर मीठा होता है। जैसे शुरू में आप दीन पे आते हैं तो लोग आपके दुश्मन होते हैं, तो आप रोते ही रहते हैं, दिल बोझल रहता है, आप कहते हैं ये कैसा तकवा है, ये तो कहते थे इस रास्ते में बड़ा मजा आता है, ईमान बड़ा मीठा है। तो आपको पता चलेगा कि कच्ची केरी भी ऐसी होती है, खट्टी कड़वी, लेकिन मीठी होगी तो आम की सूरत में कितनी मीठी होगी। दुआ करें हमें दरख्त के साथ पकना नसीब हो। व्यवस्था रहे शजर से उम्मीद है बहारक। इस कुरान से अपना ताल्लुक जोड़े रखिएगा, आप देखिएगा अगले दौरे कुरान से पहले आपका ईमान भी पक चुका होगा, जो आजकल छोटी छोटी कोंपलों की सूरत में फूट रहा है। जरा गौर की नजर से देखो, इन चीजों में निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। इस पर भी लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया, हालांकि वो इनका खालिक है, और बेजाने पूजे उसके लिए बेटे और बेटियां तसनीफ करते हैं, हालांकि वो पाक और बरतर है इन बातों से जो ये लोग कहते हैं। वो तो आसमान और जमीन को पहली दफा बनाने वाला है, इसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि कोई इसकी शरीक जिंदगी ही नहीं। इसने हर चीज को पैदा किया और वो हर चीज का इल्म रखता है, ये है अल्लाह तुम्हारा रब, कोई खुदा उसके सिवा नहीं, हर चीज का खालिक, बस तुम उसी की बंदगी करो। यह आयत हमसे क्या कहती है, इंसान से बंदे बन जाओ, बंदगी ही बेबंदगी शर्मिंदगी। और वो हर चीज का कफील है, ला तुद्रिकुहु अलबसार, निगाहें इसको नहीं पा सकती, जबकि वह हुआ युद्रिक उल अबसार, वो निगाहों को पा लेता है, वो निहायत बारीक बीन और खबरदार है। सोचिए आज तक मेरी आंखों ने अल्लाह को नहीं देखा और अल्लाह मुझे हमेशा देखता, कभी तलब आई अल्लाह के दीदार की, कि अल्लाह मुझे अपने चेहरे का दीदार करवाना। खज्जाकुम बसायरुम मिन रब्बिकुम, देखो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत की रोशनियां आ गई हैं। अब जो बीनाई से काम लेगा वो अपना ही भला करेगा, और जो अंधा बनेगा खुद नुकसान उठाएगा। मैं तुम पर कोई पासबान नहीं हूँ, दुआ कीजिए अल्लाह में अंधा बनने से बचाए। इस तरह हम अपनी आयात को बार बार मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं, और इसलिए करते हैं कि ये लोग कहें तुम किसी से पढ़ाए हो, और जो लोग इल्म रखते हैं इन पर हम हकीकत को रोशन कर दें। ए नबी, इस वही की पैरवी किए जाओ, माशरे की नहीं, नफ्स की नहीं, ख्वाहिश की नहीं, वही की पैरवी किए जाओ जो तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुई है, क्योंकि इसे एक रब के सिवा कोई और साथ नहीं। और इन मुशरिकीन के पीछे न पड़ो, अगर अल्लाह की मर्जी होती तो वो खुद ऐसा बंदोबस्त कर सकता था कि ये लोग शिर्क न करते। तुमको हमने इन पर पासबान मुकर्रर नहीं किया, और न तुम इन पर हवालेदार हो। और ए मुसलमानों, ये लोग یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ بڑا خوبصورت نسخہ ہے اس پارے کے آخر میں کہ جو لوگ ابھی دین پہ نہیں آئے نا، تو آپ ان کے خداؤں اور ان کی بے دینی کی چیزوں کو گالیاں نہ دیں۔ بعض وقت غصے میں آ کے مائیں بھی بعض چیزوں کو توڑنے پھوڑنے لگتی نہیں، وہ جواب میں آپ کی بکس پھینک دیں گے، پھر کیا کریں گے آپ پر؟ وہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صبر دے، جہاں ہم نے لوگوں کو بچوں کو بگاڑنے میں ذرا اپنی غفلت برتی ہے، تو وہاں ہمیں اب ان کو سنورنے میں بھی موقع دینا ہے۔ ہم تو اسی طرح ہر گروہ کو اس کے عمل خوش نما بنا کر دکھاتے ہیں۔ دیکھ لیجیے، آپ کو قرآن اچھا لگ رہا ہے، ان کو فکشن اچھا لگ رہا ہے، بات تو واضح۔ پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس وقت تو ان کو بتا دے گا وہ کیا کیا کرتے تھے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی ان سے کہو، نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو ایمان لانے والے نہیں۔ یہ بالکل پتہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم سب نے الحمدللہ پارا پورا سنا نا، کتنی دفعہ باتیں تو آپ کہتے ہیں اچھا کوئی نشانی دکھا دیں کہ ایک دم بارش شروع ہو جائے تو پھر ہم اللہ کو مان لیں گے، تو کیا کہا جائے گا کہ آپ اس پارے کی 250-250 آیتیں سن کے نہیں مانے رب کو، تو آپ بارش دیکھ کے کیا مانیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ آخری بات بڑی اہم ہے پارے کی، پورے شعور سے سنیے گا کیوں ہدایتی پھر ملتی ہے ایک خاص وقت کے بعد۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے۔ کرتے کیا ہم؟ وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے اس سوال کا جواب کہ اگر اللہ چاہتا تو میں ہدایت دیتا، وہ کیوں نہیں دے رہا؟ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ ہدایت تمہارے دل پر ٹک ٹک ٹک ٹک کرے تو دروازہ کھول دو، دروازہ نہیں کھولیں گے ہدایت چلی جاتی ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ عمل اور علم کا تعلق ہے، علم بڑا غیور ہے، اپنے پیچھے جب عمل کو نہیں پاتا تو رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ انکار کرتے ہیں کہ مجھے نہیں جانا، پھر اس کا انتقام اللہ یہ لیتا ہے کہ آپ کو آنے ہی نہیں دیتا۔ کبھی بھی اپنے اوپر اس بات کو نہ بھولیں کہ میں خود نہیں ہدایت پہ آ رہی، یا اللہ مجھے نہیں آنے دے رہا۔ ایک صحابی کے ایک دن تہجد چھٹ گئی تھی تو اتنا روئے کہ اللہ مجھے بتا میرا وہ کون سا گناہ جس نے آج مجھ سے تہجد دور کر دی۔ تو ہدایت تو تحفہ ہے، بچے کی طرح اپنی ہدایت کو گلے لگائیں اور توبہ کریں ہم سب کہ اللہ آج تک ہم ہدایت کی جتنی باتیں چھوڑ چکے ہیں نا، اس کو تو واپس لیا، ہم توبہ کرتے ہیں اور تو ہمارے لیے اس کو آسان کرتے۔ بعض لوگ اس قرآن کو سننا چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ یہ خوف، خوف آتا ہے، نہیں نہیں نہیں زندگی بدل جاتی ہے۔ کچھ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جس سے قرآن روکتا ہے، اور کچھ قرآن سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ سنتے رہیں، کچھ نہ چھوڑیں اپنا، ایک وقت آئے گا یہ کتاب خود بخود آپ کو بتا دے گی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی طرف سے آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جاہلیت سے نکال کر ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جو ہدایت کو بار بار دور کرتے ہیں اس کو لینے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کا شوق دے دے، متعصب بننے سے بچا، ناموں اور فرقوں کے نام پر اس کتاب سے رکنے والا نہ رکھ ہمیں۔ اے اللہ تو ہمیں غلط فہمیوں میں لجھانے والی چیزوں سے نکال کر حق والی اس کتاب کی طرف لے آ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ آخری جو 15 منٹ، 15 سے 18 منٹ ہے تقریباً، اللہ تعالیٰ آپ سب کے حق میں صدقہ دینے کا اجر ہو، آپ کو 18 پاؤنڈ خرچ کرنے کا اجر ملے، جو امریکہ والے ان کو $18 کا، اور جو جہاں بھی بیٹھا ہے وہاں پہ اسی طرح چلے۔ کچھ ساتھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو صحت اور عافیت دے۔ اللہ کو نام پتہ ہے، لیکن ایک راشد، محمد علی، آشی، صوبی اور صوبی، کچھ بھی اس طرح کے نام میرے سامنے اس وقت کچھ کا آپریشن ہے آج، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہدایت کے لیے لمبی زندگی دے۔ ابھی تک تو ہدایت کے پاپ اپ کو ہم نے کلک ہی نہیں کیا تھا۔ کبھی بھی کسی کا دنیا سے جانا نا، تو یہ نہ سوچا کریں کہ کسی کا باپ چلا جائے گا، کسی کا بیٹا، کسی کی بہن، नहीं आ जाएंगे, मिल जाएंगे वापस रिश्ते, ये सोचा करें जो चला गया उसके पास वापसी का रास्ता नहीं, हिदायत के बगैर कोई ना जाए। अल्लाह ताला हम सब के जिस्मों में जो छुपी ढकी जाहरी बीमारियां पैदा हो चुकी हैं उसको दूर कर दे। हमारे जो साथी बीमारियों की वजह से यहाँ आ नहीं सकते, अल्लाह उनको सेहत और आफियत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और या अल्लाह हम सब की जायज हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह इस जगह पे तेरा कलाम हुआ, कल इस जगह को हमारे लिए हुज्जत बना दे। और दिल की गहराई से दुआ दूंगी कि जो साथी यहाँ बैठ के सुन रहे हैं ये जगह क़यामत के लिए उनके हक में हुज्जत बने और सिफारिश करें। और या अल्लाह कल जब वापस हम अपनी जगह पे जाएंगे तो हम इसको और अच्छे तरीके से उसका हक अदा करने वाले बने। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व अस्हाबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा व तुक़ा व लफ़ाफ़ा व ग़िना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप में से जो साथी जाना चाहे चले जाएं, लेकिन मेरा दिल करता है कि जब हम कुरान पढ़ के